یسألونک عن الاحلہ، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے متعلق کہ یہ پتلی کیوں ہوتی ہے، پھر بڑھ جاتی ہے، پھر گٹ جاتی ہے، کیوں؟ اسٹرانومی اور اسٹرالوجی کے حوالے سے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ ہی از ناٹ دی میسنجر آف اسٹرالوجی، یہ کوئی ماہر فلکیات میں نے نہیں بھجوایا، یہ میرے ماہر شرعیات بھجوا دیا ہے کہ آپ کو انسانیت بتا دے. دیگر چیزوں کے لیے تو آپ کو بہت سارے کافر بھی مل سکیں گے، لیکن انسانیت بتانے کے لیے صرف آپ کو پیغمبر مل سکتا ہے، اور کوئی نہیں مل سکتا جو آپ کو انسانیت بتائے گا. تو میں نے یہ انسانیت کا پیغمبر بنا کے بھجوا دیا ہے، یہ کوئی ماہر فلکیات نہیں کہ آپ کو فلکیات سکھائے اور آپ کو سائنس کے لیبارٹری میں تجربات کروائے اور آپ کو یہ کہیں کہ چاند کیوں پتلی ہوتی ہے، پھر بڑھ جاتی ہے اور پھر گٹ جاتی ہے. تو اب اللہ کریم نے جواب جو دیا وہ شرعی انداز سے دے دیا، وہ تکوینی امر کا سوال کر رہے تھے، اللہ کریم نے جواب تشریعی امر کا دے دیا کہ اسی چیز سے جس تکوین کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں اسی کے ساتھ شریعت کے بہت سارے مسائل وابستہ ہیں. تو دیٹ از ناٹ دی فیلڈ آف دس ویری میسنجر، ایکچولی ہز فیلڈ از ٹو ٹیل یو کہ یہ چاند گٹتا اور بڑھتا اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے یہ فلسفہ کار فرما ہے. یسألونک عن الاحلہ، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاندوں کے متعلق. قل، آپ کے دیجئے انہیں، ہیا، یہ چاند، مواقیت للناس، یہ وقت پہچاننے کا ذریعہ ہے، للناس، انسانوں کے لیے، لیونر کیلنڈر اسی سے پہچانا جاتا ہے، والحج، اور حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ حج بلکہ جملہ احکام شرعیہ وہ ڈیپینڈ کرتی ہے لیونر کیلنڈر پر، نہ کہ سولر کیلنڈر پر. جملہ معاملات، آپ کے زکوٰۃ کا مسئلہ یہ لیونر کیلنڈر پر ڈیپینڈ ہے، آپ کے حج کا مسئلہ، آپ کے رمضان کا مسئلہ، یہ سارے مسائل یہ لیونر کیلنڈر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اب تشریعیات کے پیغمبر سے فلکیات کا سوال کرنا، شریعت کے پیغمبر سے فلکیات کا سوال کرنا، تکوینی امور کا سوال کرنا، مادی علوم کا سوال کرنا اس طرح ہے جیسے آدمی گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازہ چھوڑ کر پیچھے والے دروازے سے گھسنے کی کوشش کرے. تو اللہ کریم نے فرمایا جیسا احمق اور کوئی نہیں ہوگا کہ دروازہ چھوڑ دیتا ہے، پیچھے دیوار سے گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. شریعت کے پیغمبر سے آپ فلکیات کا سوال پوچھ رہے ہیں، تو اللہ کریم نے امپلائیڈلی ان کی تحمیق کروا دی کہ یہ حماقت والا سوال ہے، پیغمبر سے ایسے مسائل نہیں پوچھے جاتے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور نہیں ہے نیکی یہ بات کہ آپ آ جائیں البیوتا گھروں کے اندر، من ظُهُورِهَا ان کے پیچھے کی طرف سے، وَلَاكِنَّ الْبِرَّ لیکن، وَلَاكِنَّ الْبِرَّ نیکی اور احسان، من اتقا، وہ عمل ہے اس آدمی کا، اتقا، جو اس قسم کے نامناسب سوال سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. اتقا کا معنی یہاں تقوا والا نہیں، یہاں اس کا بالکل لغوی معنی، ڈکشنری میننگ، اتقا یتقی کا معنی اپنے آپ کو بچانا. تقوا کو تقوا اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی اس کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا دیتا ہے، صحیح، محرمات سے بچتا ہے، محرمات سے، احکام کے وائلیشن اور پامالی سے بچتا رہتا ہے، اس لیے اسے متقی کہا جاتا ہے. تو وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اللہ کریم نے فرمایا اصل نیکی یہ ہے کہ پیغمبر کو آپ بحیثیت شرعی پیغمبر ڈیل کریں، نہ بحیثیت ایک سائنسدان کے یا اسٹرانومر کے. جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ بات کہی تھی، دیکھیے سائنس کے مطابق آئی، بھائی اگر سائنس کے مطابق نہ بھی آیا، ہمارا عقیدہ ہے ہم اپنی پیغمبر کی پیغمبری کو سائنس کے معیار پر پرکھتے رہیں کہ اس نے یہ بات کی ہے جی، اب سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہمیں سائنسدانوں کی کہنے کی، یہ ان کی ضرورت ہوگی، ہماری ضرورت نہیں. ہمارا مسئلہ عقیدے کا ہے. عقیدہ مینز کہ جس چیز کا آپ کو مشاہدہ نہیں ہوا آپ اس کو مانتے رہتے ہیں، صحیح ہے. یہاں پہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، یہاں پہ ایک وبا پہ کہ فیتھ وداؤٹ ریزن از نو فیتھ، انا للہ و انا الیہ راجعون، فیتھ وذ ریزن از ول نیور بی کالڈ فیتھ، دیٹ ول بی نالج، اور دیئر ول بی سمتھنگ ایلس، بٹ دیٹ از ناٹ اے فیتھ، دیٹ ول بی سرٹینٹی، بٹ دیٹ از ناٹ اے فیتھ. ایز فار ایز فیتھ اینڈ ایمان از کنسرنڈ، فیتھ از ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان خبر، ناٹ اپان مشاہدہ، ناٹ اپان پریکٹس اینڈ لیبارٹری. اب پیغمبر نے جو باتیں کی ہم نے انہیں لیبارٹری سے گزارنا ہے پھر مانتے رہیں گے، اللہ نے جو باتیں کی ہے پھر اسے لیبارٹری سے گزاریں گے تو پھر مانتے رہیں گے، انا للہ، دیٹ از ناٹ ایمان، دیٹ کائنڈ آف ایمان از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. کیونکہ بات وہ یاد رکھے حکیم الامہ کی رحمہ اللہ، کہ ایمان ماننے کا نام ہے، یہ جاننے کا نام نہیں، یہ ماننے کا نام. ہاں، ماننے کے بعد جاننے کی کوشش کرتے رہیے، لیکن ماننے کے لیے جاننے کو موقوف لے اور پری ریکویزٹ گرداننا یہ کفر ہے، کہ میں پہلے جانوں گا پھر مانوں گا، نہیں، میں پہلے مانوں گا پھر جاننے کی کوشش کروں گا. پہلے آپ مومن بن جائیں، مسلمان بن جائیں. اس لیے تو صحابہ کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا. اور ایمان کے سیکھنے کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر نے بات کی اور ہم نے کہا آمنا وصدقنا، اللہ کی بات پیغمبر نے کی اور ہم نے کہا آمنا وصدقنا. یہ ہے ایمان کے معنی، ایمان کے تعلم اور اس کے سیکھنے کا معنی. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور نہیں ہے نیکی یہی بات کہ آپ آتے رہیں البیوت گھروں کے اندر، من ظہوریا ان کے پیچھے کی طرف سے، ولیکن البرہ لیکن اصل نیکی، من اتقا وہ عمل ہے اس آدمی کا جو اپنے آپ کو بچائے، پیغمبر سے نامناسب سوالات نہ کیا کریں. بعض اوقات ایک آدمی کا مزاج ہی بن جاتا ہے سوال پہ سوال کرنا، سوال پہ سوال کرنا، سوال پہ سوال کرنا. یا وہ آدمی خود کنفیوز ہے یا اور کنفیوز کروانا چاہتا ہے، آدمی یا خود کنفیوز ہے یا اور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات وواد البنات ومنع وہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السوال واذاعت الاموال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے آپ کے اوپر اپنے والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے، اپنی بچیوں کے ساتھ زیارتی کرنا اور انہیں زندہ درگور کرنا حرام قرار دیا ہے، ومنع وہات اور آپ کے لیے حرام قرار دیا ہے کہ اوروں سے آپ مانگا کریں اور خود کچھ نہ دیا کریں. اگر ہم یہ کہیں کہ آپ اگر ایک روپیہ اللہ کے راستے میں لگائے تو 49 کروڑ کا ثواب ملتا جائے گا، تو اوروں کو آپ ترغیب دیں اور خود جیب میں ہاتھ نہ ڈالیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کام پھر حرام، ایسا نہ کہا کریں، کیونکہ آپ کا بھی تو بس چلتا ہے، اگر $10 کا نہیں تو $1 کا آپ کا بھی بس چلتا ہے. اب مولیوں میں اور معذرت سے رفیق صاحب، کہ ہم مولیوں میں یعنی جو لوگ دین کے ساتھ لگ جاتے ہیں اس کا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ ہمیشہ اوروں کو ترغیب دیتا رہتا ہے کہ آپ یہ کریں اور یہ کریں. اور ایک مولوی صاحب نے بیان کیا مسجد کے اندر کہ آج کا دن اتنا بابرکت دن ہے کہ اگر کسی نے ایک چکن کو ذبح کر دیا اور اسے روسٹ کر دیا اور کسی کو کھلایا تو اس کی بخشش ہو جائے گی. اب لاؤڈ اسپیکر پر اس کی بیوی نے بات سنی تو اس نے مرغ ذبح کر دیا اور روسٹ کر دیا، اور جب مولوی صاحب گھر چلے گئے تو بیوی نے کہہ دیا کہ 2-4 آدمی ساتھ لے آئے. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا وہ چکن ذبح کر دیا ہے اور روسٹ کر دیا ہے، آپ کا مسئلہ سن لیا تھا. اس نے کہا کہ بدبخت عورت ہی، ہم اوروں کے لیے مسائل بیان کرتے رہتے ہیں، اپنے لیے تو صرف مسائل ہی ہیں کہ وہ بیان کرتے رہیں گے. تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے خود پہلے ہو جاتے، دوسرے فالو کرتے، صحابہ فالو کرتے. ہمارے میں یہ کمی ہے. ہمارے جو آدمی دیندار بن جاتا ہے بس وہ صرف پھر دین بیان کرنے کے لیے رہ جاتا ہے، دین کو پریکٹس کرنے کے لیے نہیں رہ جاتا کہ بھائی آپ نے دین کو پریکٹس بھی کرنا ہے. تو آپ ولیکن البر من اتقا، لیکن نیکی یہ بات ہے اور عمل ہے اس آدمی کا، اتقا جو اپنے آپ کو بچائے پیغمبر سے نامناسب قسم کے سوالات سے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے حرام قرار دیا یہ 3 چیزیں اور برا قرار دیا آپ لوگوں کے لیے قیل وقال، کہ مفت کی لا یعنی قسم کی باتوں میں وقت کو ضائع کریں. بھائی آئے بیٹھے کیا کرتے ہیں؟ گپ لگاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، یا گپ شپ جس کا نہ کوئی مبتدا اور نہ خبر، جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ اور نہ اخروی فائدہ، بلکہ الٹا آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. گپ شپ میں کیا کوئی موضوع نہیں ہوتا، کوئی ایجنڈا اس کا نہیں ہوتا، کوئی برنامج ہی نہیں ہوتا، بے موضوع. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میں ایک آدمی کو کیسے پہچانوں کہ اچھا مسلمان ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ 24 گھنٹے کے لائف میں اس کے ساتھ ہو جائیے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اگر وہ اپنے قیمتی وقت کو لا یعنی قسم کی باتوں اور کاموں میں صرف نہیں کرتا جس کا نہ دنیاوی فائدہ اور نہ اخروی فائدہ ہے تو یہ اچھا مسلمان ہے. اور اگر اس نے 1 گھنٹہ یہاں ضائع کر دیا اور آدھا گھنٹہ پھر وہاں ضائع کر دیا اور 10 منٹ وہاں ضائع کر دیا اور 1.5 گھنٹہ وہاں ضائع کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس آدمی کو وقت کی قدر و قیمت معلوم نہیں میں کیسے کہوں کہ وہ اچھا مسلمان ہے. اور میرے خیال میں اگر اس کرائیٹیریا جو حدیث کے اس کرائیٹیریا میں حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی اگر آپ یہاں سے شروع ہو جائیں، پورے عرب ممالک میں گھومے پھریں اور پھر وہاں سے آپ سب کانٹیننٹ میں چلے جائیں اور پھر انڈونیشیا تک چلے جائیں، تو میرے خیال میں مسلمانوں میں آپ کو 98% یہی لوگ ملیں گے جو اچھے مسلمان نہیں ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ وقت ضائع کرنا اور کیا کچھ کرنا، حقہ پینا اور ہمارے یہاں نسوار کھانا اور چائے پینا، بس اور کوئی کام ہے نہیں، تو وقت ضائع کرنا. ولیکن البر من اتقا، ولیکن البر من اتقا، دیکھیے جتنی ساری خیر کی باتیں ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں پہلے سے بتائی ہیں. میں کل پرسوں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ حضرت شیخ الہند نے فرمایا مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ اس لیے نہ قرآن کو جانتے ہیں نہ سنت کو جانتے ہیں، نہ اللہ کو جانتے ہیں اور نہ پیغمبر کو جانتے ہیں. اب اللہ اور پیغمبر کو جاننے کا یوں آنا تو نہیں دیر از نو گاڈ بٹ اونلی اللہ سبحانہ و تعالی، اور محمد کو جان محمد از دی میسنجر آف گاڈ، نہیں ہو از اللہ. اللہ کون ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے اور محمد کون ہے, وہ آپ سے کون سا پریکٹس کروانا چاہتا ہے. لیکن البر, لیکن نیکی اور احسان کی بات یہ اتقا عمل اس آدمی کا جو اپنے آپ کو بچائے اس قسم کے نامناسب سوالات سے. تو حضور نے فرمایا وقیل وقال, گپ شپ آپ کے لیے برا قرار دیا, بے مقصد باتیں کرنا یا بے مقصد کام کرنا جس میں وقت ضائع ہو, نہ آپ کو دینی فائدہ ملے اور نہ دنیاوی فائدہ ملے, نہ دینی فائدہ اور نہ دنیاوی فائدہ, آپ وقت ضائع کرتے ہیں. یعنی جو اللہ یعنی قسم کی باتیں ہیں اس کا آخر فائدہ کیا ہے اس کا؟ تو یہی میں ذکر کر, صرف پاکستانی نہیں ہے, مسلمان ممالک میں تو سب میں, بلکہ میں مسلمان ممالک کو بھی نہیں تھرڈ ورلڈ کو انکلوڈ کروں گا. یہ افریقہ میں تو مسلمان کیا, وہاں ان کے پاس کتنے خزائن ہیں, افریقہ میں کتنے سارے خزانے, یعنی جنگلات ان کے پاس ہیں, حیوانات ان کے پاس ہیں, وائلڈز ان کے پاس ہیں, منرلز ان کے پاس ہیں, جیسز ان کے پاس, سب کچھ ان کے پاس ہے, زراعت ان کے پاس ہے, کرتے ہی نہیں, بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہیں, اس لیے کہ وہ گپ شپ سے فارغ نہیں, گپے لگاتے ہیں. اور وہاں سے آ کر یہاں بھی پھر گپے لگاتے ہیں, ہم بھی وہاں سے آ کر اگر یہاں ویلفیئر پر کوئی ہمیں ڈالے تو یہ اچھی بات ہے بڑی, اگر کوئی ہمیں ویلفیئر پر ڈال لے تو یہ سب سے اچھی بات ہے. بھائی آپ ٹھیک ٹھاک آدمی ہیں, کیوں اپنے آپ کو ویلفیئر پہ ڈالتے ہیں؟ اب تک وہ دو کریں, اب تک وہ دو کریں, حلال کی کمائی. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام وہ جب حکمران بنے, جب حکمران بنے تو بیت المال سے اسے تنخواہ ملتی رہی. تو ایک رات وہ سوئے تھے, دو فرشتوں کو خواب میں دیکھا, ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھے داؤد کیسے آدمی, اس نے کہا یہ بہت اچھے آدمی ہے, لوکا نے یہ عمل میں نام لیا دے, اگر یہ بیت المال سے نہ کاتا اور اپنے ہاتھ کے کسی عمل سے کاتا رہتا. دیکھیے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, اب بیت المال سے کہنا کیونکہ وہ وقف ہے بیت المال کے لیے. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھ گئے تو اس نے اپنے وقت کو تقسیم کر دیا, دن کو بھی دو حصوں میں اور رات کو بھی دو حصوں میں. آگے مسئلہ سورہ سعد میں آ رہا ہے, دن کو بھی دو حصوں میں, ایک حصہ اپنے مملکتی کاروائی کے لیے اور ایک ایسا اپنے ذاتی کارخانہ چلانے کے لیے. اس کی اتفاق فاؤنڈ تھی, اس کی بہت بڑی اتفاق سٹیل مل یا کراچی سٹیل مل, اس قسم کی اس کی سٹیل مل تھی. وَعَلَمْنَا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ اعْمَلُوا آلَ دَاؤُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. وہ لوہے کے بہت بڑے کاروباری تھے, ان سے بھی بڑے. وَعَلَمْنَا, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے اتنا نرم کر دیا, اتنا نرم کر دیا لوہے کو. وَأَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ اعْمَلُوا آلَ دَاؤُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بیت المال سے نہیں گایا کرتے تھے, اپنے ہاتھ کی محنت, حالانکہ بیت المال سے اس کے لیے کانا ناجائز نہیں تھا, لیکن عظیمت کے خلاف تھا. کس کے خلاف؟ مردانگی کے خلاف تھا, اور پیغمبر تو مردانگی کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جب حکمران بنے, خلیفہ بنے, تو دوسرے دن اس کا کارخانہ تھا یہ چادریں بنانے کا, بڑا مشہور کارخانہ جس کے چادریں شام اور یمن اور تمام. تو وہ دوسرے دن وہ شو روم میں آ رہے تھے اپنے چادریں لاتے ہوئے. وہ شو روم جو تھا جہاں سے یمن والے اٹھا کے لے جاتے, سوریا والے اٹھا کے لے جاتے, ایجپٹ والے اٹھا کے لے جاتے. حضرت عمر راستے میں ملے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا وہ شو روم جا رہا ہوں, یہ کچھ چادریں رات تیار ہو گئی ہیں, یہ وہاں رکھوانی ہے اور لوگوں کو فروغ کروانی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے اوقات تو اب ہمارے لیے وقف ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا اقول انا وہ اسرتی, میں اور میرا قبیلہ ہم کیا کہیں گے؟ اس نے کہا چلو میں فیصلہ کر دیتا ہوں. حضرت عمر بھی تو جلدی فیصلہ کرنے والے تھے, اس نے سارے لوگوں کو مدینہ والوں کو جمع کر دیا, بھائی مسجد آ جائیں, مسجد آ جائیں. اور اس نے کہا کہ دیکھیے یہ حضرت ابوبکر, اس کا وقت اب ہمارے لیے وقف ہے, اگر ہم اس کے رزق کا انتظام نہ کریں گے ہماری خدمت خاک کر سکتا ہے, یہ تو اپنے عمل میں لگا رہے گا, صحیح ہے. اور جب حضرت ابوبکر کے حوالے سے نہیں کہتا, ویسے جنرلی بات کہتا ہوں کہ جب مفادات کا ٹسل پیدا ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ذاتی مفادات کو پرائیورٹی دے دی جاتی ہے, کہ اگر یہ سلسلہ چل پڑا کہ حکمران کے لیے بیت المال سے تنخواہ نہ ملے, وہ اپنا ذاتی عمل کرے, بیت المال سے لینا اس کے لیے حرام ہو, تو پھر حکومت اور مملکت کا کام ایک دیلے کا بھی نہیں ہوگا, وہ دن بھر اپنے کارخانے میں لگا رہے گا, صحیح ہے. اس لیے تو ہمارا بیڑا غرق ہے, وہاں پاکستان میں ہمارا بیڑا اس لیے غرق ہے, اب سٹیل مل کے لیے جو چائنا سے معاہدہ کر دیا تھا وہ کیوں ڈراپ کر دیا؟ اس کے اپنے وزیر نے بیان دے دیا, اس کے اپنے وزیر نے بیان دے دیا کہ دو بڑے سٹیل ملوں کے حکمرانوں نے, دو بڑے سٹیل ملوں کے مالکوں نے جو حکمرانی کر رہے ہیں, انہوں نے وہ اچھا خاصا معاہدہ وہ تباہ کر دیا, اور لوگوں کے ذہن میں تو یہ ڈال دیا کہ سابق حکومت نے جو بھی معاہدے کیے ہیں وہ غلط ہیں, صحیح ہے. اب ہماری قوم بھی تو عجیب اللہ والی قوم ہے, یہ اللہ والی قوم ہے, اس کے کان میں آپ ایک بار کوئی بات کسی کے متعلق ڈال دیں, آگے اگر وہ عرش معلیٰ پر بھی چڑھ جائے تو کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. نہیں وہ اچھا وہ بھٹو کی بات کر رہے ہیں, بھٹو کی بات کر رہے ہیں, بھائی بھٹو بھی آخر انسان تھا, اس کی کچھ خوبیاں ہوں گی کچھ خرابیاں ہوں گی, آخر ساری خرابیاں اس کے گلے میں کیوں ڈال دی؟ اچھا اب پھر اس کے اچھا نواز شریف کیوں نہیں, شریف کی بات کر رہے ہیں, ابھی میاں شریف بھی انسان ہے, اس میں کچھ خوبیاں ہوں گی کچھ خرابیاں ہوں گی. تو ہمارے ہاں تو ون وے ٹریفک پھر چل پڑتا ہے, ون وے ٹریفک. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے, ہم پھر وہاں امتیاز نہیں کر پاتے. اور جب ایک انسان کے عقل کا کی امتیازی صفت ختم ہو جاتی ہے, ہی از نو مور انسان ہے ہیومن بینگ, کیونکہ وہ امتیاز نہیں کر پاتا اچھے بھلے کا, کسی کی خوبی اور خرابی کا امتیاز نہیں کر سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقیل وقال وکثرت السؤال, اور آپ کے پیچھے حرام قرار دیا ہے سوال پہ سوال کرنا اور سوال پہ سوال کرنا اور سوال پہ سوال, ریزنگ کرنا, ریزنگ کرنا. اور فرمایا وَإِذَاعَتِ الْأَمْوَالُ, جو مال ہے آپ کے پاس اس کو ضائع کرنا یہ بھی آپ کے اوپر حرام قرار دیا. یو نو اینی رائٹ ٹو ٹیک اے پلی دیٹ دس از مائی مال, آئی ہیو آل دا رائٹ ٹو گو ٹو لاس ویگس اینڈ ٹو ڈو دیٹ ویری چرخا, نو دیٹ از ناٹ یور مال, دیٹ از دی مال آف اللہ سبحانہ و تعالی. یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو یوز اٹ ان سچ اے وے, ٹو اسپینڈ اٹ ان سچ اے وے. وَإِذَاعَتِ الْأَمْوَالُ, جو چیز شریعت نے حرام قرار دیا ہو اس میں آپ کا کوئی حق نہیں, کیا اسی مال ہی پہ آپ داغے جاؤ گے دوزخ کے آگ میں, اللہ تعالیٰ بچائے. ولكن البر من اتقى وات البيوت من ابوابها, اور آئیے داخل ہو جائیے البيوت گھروں کے اندر, من ابوابها ان کے دروازوں سے, واتقوا الله, اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے. اس قسم کے سوالات کرنے کے حوالے سے اللہ سے ڈریے, یہ سوالات پیغمبر کے شان کے مناسب نہیں. وہاں عجیب لوگ پیغمبر کو بھی ملا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اب اگر میں یہاں کہوں کہ بھائی مجھ سے سوالات کریں, تو مینز کہ ایز اے مفتی یو کین آسک می اے شرعی کوسچن, کین آسک می اے شرعی کوسچن, کہ بھائی آپ مفتی صاحب ہیں آپ فتوا دے دیں اس کا شرعی حل کیا ہے, اس کا شرعی حل کیا ہے. اور اگر آپ یہاں میں کڑے ہو کر آپ یہ سوالات شروع کر دیں کہ بینظیر نے وہ فلاں جو معاہدہ کیا تھا اس میں کک بے کتنے لیا تھا, دیٹ از ناٹ مائی فیلڈ ہیئر, That is not my field. You have to be considered as an ahmak at that time. کیونکہ آپ فیلڈ سے باہر کی باتوں کو اوٹ پٹھانگ باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پیغمبر سے سوالات کریں شریعت کے متعلق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیٹھ گئے کہ سلونی معاشے تو آپ مجھ سے سوالات کیا کریں. ایک نے تو سوال کر دیا اگر نماز میں ایسا مسئلہ ہوا تو کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دے دیا. اب ایک آدمی اٹھ گیا, اس نے کہا جی میرے باپ کا, میرا باپ کون ہے, میرا باپ, اچھا ابھی تک آپ کو اپنا باپ معلوم نہیں, ابھی تک آپ کو اپنا باپ معلوم, کیونکہ اس آدمی کا ذہن کچا تھا کہ پیغمبر سے کس قسم کے سوالات ہونے چاہیے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اسے اس کا باپ بتا دیتے, دا ریئل باپ اور دا لیگل باپ. پیغمبر نے بتانا تھا تو لیگل باپ نہیں بتانا تھا, کون سا باپ بتانا تھا, ریئل والد آپ کا کون ہے. سم ٹائم دیئر بی سم ڈفرنس بٹوین ریئل والد اینڈ لیگل والد. لیگل والد از ون جس کا آپ کی والدہ کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے, ریئل باپ از اندر ون جس کے سپرم سے آپ کا وجود مارد وجود میں آیا ہے. سم ٹائم ایسا ہو سکتا ہے, صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ریئل والد کا کہنا تھا, صحیح. تو ٹھیک ہے, وہ آدمی جو بھی تھا اس کا والد ریئل اور لیگل والد سیم, لیکن اگر یہ سلسلہ چل پڑتا شاید کوئی ایسی آدمی کی باری بھی آ جاتی جس کے متعلق کی ڈفرینس کا تصور یعنی ہو سکتا تھا. اللہ کریم نے رائٹ اوے جبریل امین کے بجوا دیا کہ لا تسلوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلکم. اس قسم کے اوٹ پٹانگ سوالات پیغمبر سے نہ کریں. اگر میں نے یہ پردری شروع کر دی تو بہت ساروں کی ناک کٹ جائے گی. ان تبدلکم تسوکم, پھر آپ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. یہ بھی کوئی سوال ہے, میرا باپ کون ہے, میرا والد کون ہے. تو پیغمبر سے آپ شریعت کے سوالات کیا کریں, صحیح. اور اگر وہ شعیب وہاں اٹھ گیا اور اس نے کہہ دیا کہ اس کا جو فیلڈ ہے, آپ کا فیلڈ کو کیا کہتے ہیں, اگر آپ مائکرویو کا سوال مجھ سے کریں تو میں کہوں کہ شعیب پتہ نہیں اس کے دماغ میں آج کچھ فتور آ گیا ہے, کیونکہ مائکرویو سے بھی میرا کیا تعلق ہے, یہ میرا فیلڈ نہیں ہے. وات البیوت من ابواب, لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ مولوی کو لوگ اس قسم کے مسائل میں نہیں گھسیٹتے اس سے, یعنی اگر سوال کرتے ہیں تو دین کے متعلق کریں گے, میڈیکل کا نہیں کریں گے, انجینئرنگ کا نہیں کریں گے, اکاؤنٹنسی کا نہیں کریں گے. البتہ یہ وہ بات ہے کہ فزیشین ہوگا, کیا ہوگا, فزیشین ہوگا تو اسے دین کے سوالات کریں گے اور اسے دین کا مفتی بنائیں گے, انجینئر ہوگا تو اسے دین کا مفتی بنائیں گے. یہ عذاب ہے, اس عذاب سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نجات دے دے. وات البیوت من ابوابها, اور آئیے آپ گھروں کے اندر, من ابوابها ان کے دروازوں سے, واتقوا اللہ اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے اس قسم کے سوالات کے حوالے یا نامناسب باتوں کے حوالے لعلکم تفلحون تاکہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں. فیلڈ کے ماہر سے بات کریں, اس سے سوال کریں فیلڈ کا تو کامیاب ہو جاؤ گے, اسے پڑھائی فیلڈ میں لے جاؤ گے تو بیڑا غرق کر دو گے. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. اب آگے ذکر چلا گیا کتب علیکم القصاص فی القتل اور کتب علیکم الصیام, کہ آپ قصاص کو سٹیٹ کے اندر رواج دے دیں, قصاص کو سٹیٹ کے اندر رواج دے دیں تاکہ لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں, لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں, اور روزے کی پریکٹس شروع کر دیں تاکہ خواہشات کمزور ہو کر لوگوں کے اموال محفوظ ہو جائیں, لوگوں کے مال اور پراپرٹی وہ محفوظ ہو جائے. اور ایک سٹیٹ کی کمزوری کی سب سے بڑھ کر بنیادی ہوتی ہے کہ جان محفوظ نہ ہو اور مال محفوظ نہ ہو, جان محفوظ نہ ہو اور مال محفوظ نہ ہو, تو مینز کہ سٹیٹ کمزور ہوتا جائے گا, اسے دیمک لگ جائے گا اور دیمک کاتا جائے گا تاکہ وہ ختم ہو جائے, تاکہ وہ ختم ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الملک یبقی محل کفر ولا یبقی مع الظلم, کہ کفر کے باوجود سٹیٹ قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے باوجود کوئی سٹیٹ قائم نہیں رہ سکتا, چاہے وہ مسلم سٹیٹ ہی کیوں نہ ہو. کافر, اب یہ امریکہ یہ اسلامک سٹیٹ ہے یا کافر سٹیٹ ہے؟ کافر سٹیٹ ہے لیکن باقی اور ٹھیک ٹھاک ڈیولپ ہو رہا ہے, کیونکہ کفر کے ساتھ ملک قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ کوئی اسلامی ملک بھی قائم نہیں رہ سکتا, اور ظلم وہی ہوگا جہاں لوگوں کا جان محفوظ نہیں اور مال محفوظ نہیں. اور اس کی ایک بدترین مثال ہمارا اپنا سٹیٹ ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ اس ملک کا نگران و نگہبان ہے, وہاں تو مسلمانوں کا ایسا قتل عام کیا جا رہا ہے, ایسا قتل عام کیا, اور میرے خیال میں کافر نہیں مروا رہے, کون مروا رہا ہے؟ وہ جو مرا ہوا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے, اور جو مروا رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تب فرمایا کہ قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار, کہ مروانے والا اور مرنے والا دونوں جہنمی ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا انہو قتل, قاتل نے تو قتل کیا ہے, جسے قتل کیا گیا اس کی وبال کیا ہے کہ وہ بھی جہنم ہے. حضور نے فرمایا انہو کان حریصاً علی قتلہ, یہ تو باری کی بات تھی کہ نوبت اس کی پہلے ہو گئی, اس کا برسٹ پہلے چل گیا, اس کا برسٹ پہلے چل پڑا, اس کا کلاشن کو پہلے چل پڑا, ورنہ وہ اٹھا کے اس کو یا اس کے ساتھی کو مروا رہا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, ہاں تو یہ سلسلہ چل پڑا ہے. کیوں؟ اظہر اس ملک کے لیے اسباب کی دنیا میں اب کوئی سبب کار فرما نہیں, بس ایک مسبب پر ہی نظر ہے. اور میں تو رات کے وقت بھی دعا کرتا ہوں کہ خداوندہ ہمارے اس قوم اور ملک پہ تو رحم فرمائے. مجھے لالا کبھی کبھار یہاں اخبار سے کہہ دیتا ہے کہ ڈالر کا ریٹ اتنا بڑھ گیا, تو میرے سر پر فوراً درد شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں کے جو بدبخت ہم چھوڑ کے آئے ہیں وہ تو ویسے بھوکے مر رہے تھے, تو ڈالر اس طرح بڑھتا رہے, اس طرح بڑھتا رہے, تو مجھے تو وہاں کے ان غریبوں کی فکر فوراً وہ دیمک کی طرح مجھے ذہن کو لگ جاتی ہے کہ خدا عمدہ وہ لوگ کیا کریں گے, اور ہمارا بھی بس نہیں چلتا کہ ہم یہاں سے ڈھیر سارے ڈالر اٹھا کر ان کو بھجوا دیں. یہی تو عذاب ہے. جب اللہ کی عظمت اور آخرت کی ہیبت مسلمان کے ذہن سے نکل جائے پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا, وہ پھر وائلڈ بن جاتا ہے. تو اب سٹیٹ کو داخلی استحکام دینے کے لیے داخلی طور پر آپ نے لوگوں کے جان, مال, عزت و آبرو, عقل اور عقیدہ, پانچ چیزیں ہیں. کتنی چیزیں آپ یاد رکھیے, شریعت نے پانچ چیزوں کو عزت دے دی ہے, پانچ چیزوں احترام دے دیا ہے. اینڈ دیٹ از دی بگ ڈفرنس بٹوین اسلام اینڈ سیکولر سسٹم, کہ یہ تین چیزوں کی بات کرتے ہیں, یہ تین چیزوں کی بات, جان کو محفوظ رکھیں, مال کو محفوظ رکھیں, اور عزت و آبرو کو انسلٹ نہ کیا کریں, عزت و آبرو کو محفوظ رکھیں. شریعت کہتا ہے کہ اس کے ساتھ عقل اور وزڈم کو بھی شامل کر دیں, اس کو بھی ہارم نہ کریں, کسی کے مائنڈ کو بھی ہارم نہ کریں, مینٹل ٹارچر نہ دے کسی کو, یا کسی کو انٹاکسیکینٹس میں مبتلا نہ کریں, منشیات میں مبتلا نہ کریں کہ اسے بے عقل بنا دیں. اور پانچویں چیز, کسی کے عقیدے کو نہ چھیڑیں. تو دار اسلام میں شریعت اسلامیہ کبھی کسی ہندو کے عقیدے کو چھیڑنے کی اجازت نہیں دے دیتا, کسی عیسائی اور یہودی کے عقیدے کے چھیڑنے کی اجازت نہیں دے دیتا, بلکہ کہہ دیتے ہیں کہ اترکوہم وما یدینون. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں اپنے دین کے ساتھ ہی چھوڑ جائیں, وہ جانے اور ان کا مندر جانے, اور وہ جانے اور ان کا گرجا جانے, اور وہ جانے اور ان کا سینی گاگ جانے. صحیح, بلکہ جتنے سارے خلفائے اسلام گزرے ہیں, خلفاء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج بھی بیت المقدس کے قریب عیسائیوں کا ایک بہت بڑا گرجا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے اسے گرانٹ دے دیا اور نماز پڑھنے سے اندر انکار کر دیا, باہر آ کے راستے کے کنارے پر جماعت کروا دی. وہاں پہ اب مسجد عمر الفاروق ہے, جس جگہ نماز پڑھی تھی. صحابہ نے عرض کیا کہ جی وہاں پہ چونکہ وہ شرک کر چکے تھے اس لیے آپ نماز نہیں پڑھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, کسی کے کفر کرنے سے زمین تو گندی نہیں ہوئی, زمین تو اللہ نے پاک پیدا کی ہے, چاہے وہ مندر کی زمین ہو چاہے وہ گرجے کی زمین ہو, زمین میں تو کوئی قباحت نہیں, یہ تو انسان ہے کہ اس پہ گندگی کرتا ہے یا اس پہ عبادت خداوندی کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی پھر اندر پڑھنا چاہیے. تو اس نے کہا نہیں, بعد میں وہ پاکستانی تو ہے جذباتی مسلمان, صحیح ہے جذباتی مسلمان آ جاتے اور ان کے گرجے کو اچھے خاصے گرجے کو ڈا دیتے کہ یہاں حضرت عمر نے نماز پڑھی, ہم نے یہاں مسجد بنانی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ جذباتیوں کے لیے کوئی پلی پیدا نہیں کرنی, اس لیے میں نکل کے آیا اور میں نے نماز پڑھی. تو شریعت اسلامیہ فرماتے ہیں سارت دماؤہم کا دماؤنا واموالہم کا اموالنا. حدیث نقل کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, سارت دماؤہم کا دماؤنا واموالہم کا اموالنا, کہ ان غیر مسلموں کے کہ جان اتنے ہی محترم ہے جتنے مسلمان کے ہیں اور ان کے مال اتنے قابل احترام ہیں جتنے مسلمان کے ہیں. پتہ نہیں ہم نے کہاں سے مسئلہ نکال لیا, یہاں پہ آ کر ہم ان لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں. صحیح ہے اپنے فنکشن کے لیے ان کے اسٹور سے کوئی پینٹ اور شرٹ وغیرہ اٹھا کر فنکشن کر دیتے ہیں, واپس کر دیتے ہیں. اور کتنا ظلم ہے, اس ارادے سے ہم لے آتے ہیں کہ فنکشن کروا کے پھر واپس لے چلیں گے اگر ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ مسلمان ہے اور ان کا یہ طریقہ ہے. آپ نے اسلام کی کتنی خدمت, اسلام کو کتنی عزت بخشی, کتنا بڑا سٹار لگا دیا آپ نے اسلام کو اور مسلمان کو کہ یہ ہوتے ہیں مسلمان, کہ اس مسلمان کو دیکھیں گے تو شرمائی یہود. آپ کا کردار تو نمونہ ہونا چاہیے. یکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, پیغمبر آپ کے لیے نمونہ اور آپ نے انسانوں کے لیے نمونہ بننا ہے. اگر ہمارے کردار سے وہ لوگ واقف ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تو یہاں میجارٹی آف دا مسلم پیپل دے آر بزی ٹو چیٹ دیم, ان کے قوانین کا سہارا لے کر انہیں چیٹ کرتے رہتے ہیں تو حرام کھاتے رہتے ہیں. میں نے کل کہہ دیا تھا کہ ابو بکر کا پیسہ کھانا جتنا حرام ہے تو کلنٹن جیسے کافر کا پیسہ کھانا بھی اتنا حرام ہے, عمر کا پیسہ کھانا جتنا حرام ہے تو ولسن کا پیسہ کھانا بھی اتنا ہی حرام ہے. کیونکہ مالیات اور معاملات کے بارے میں انسان اور انسان میں کوئی فرق نہیں, روا نہیں کہ بھائی اس کا پیسہ کھانا حرام ہو اس کا پیسہ کھانا نہیں. شریعت اسلامیہ اگر کسی نے چوری کی, فار ایگزامپل رفیق صاحب اچھے آدمی ہے یہ برا نہیں, میں نے اس دیش کا مثال دوں گا, فار ایگزامپل رفیق صاحب نے چوری کی ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ جو اس کی قمیص ہے اس چوری کی قمیص ہے. اچھا اس نے چوری کی ہے, صحیح ہے, شریعت مجھے یہ حق نہیں دیتا کہ واپس سے چوری کر دیں, اس نے چوری کی تو واپس سے اور چوری کر دیں. عجیب بات ہے, اس نے حرام کیا, آپ حرام کو ذریعہ حرام بنا دیتے ہیں, اسے سورس آف لا بنا دیتے ہیں کہ اس نے جو حرام کام کیا ہے میں اس پر حرام کا ایک دوسرا اینٹ رکھ دوں گا تاکہ ایک بلڈنگ بنتا رہے آگے جاتا رہے. تو جسٹ امیجن یہ معاملہ کہاں تک چل پڑے گا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تب سٹیٹ داخلی طور پر اسلامک سٹیٹ وہ پانچ چیزوں کے تحفظ سے مستحکم ہوگا, ایک جان کی حفاظت, دوسرا مال کی حفاظت, تیسرا عزت و آبرو کی حفاظت, چوتھا وزڈم اور عقل کی حفاظت, اور پانچواں عقیدے کی حفاظت. اسلامک سٹیٹ یہ باؤنڈ ہے کہ وہ غیر مسلموں کے عبادت گاہوں کو تحفظ, یہی تو وجہ تھا کہ وہاں پہ ان بدبختوں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا. یا ہم بھی جذباتی تو بن جاتے ہیں, مسلمانوں کو تو ہمیشہ جذبات ہی نے تباہ برباد کر دیا ہے کیونکہ ان کے ہوش ٹھکانے نہیں لگتے. ہم جب مذہبی جوش میں آ جاتے ہیں تو ہوش کھو دیتے ہیں, پھر ہمیں کانسیکوینسز کا پتہ نہیں لگتا کہ اسلام کو ہم کتنا فائدہ دے رہے ہیں, ملک کو کتنا فائدہ. تو لوگ جذبات میں آ کر وہاں سوات میں, کیونکہ سکھوں کا تو اپنا مسئلہ ہندوؤں کے ساتھ چل رہا ہے ہندوستان, تو وہاں جو مسلمانوں نے احتجاجی جلوس نکال لیا بابری مسجد کے شہادت کے خلاف, ایک احتجاجی جلوس نکالا تو سکھ بھی ان کے ساتھ ہو گئے, وہ تو اپنا بڑاس نکال رہے تھے ہندوؤں کے خلاف, وہ بھی ان کے ساتھ. آگے سکھوں کا گوردوارا تھا تو مسلمان نے ان کو آگ لگا دی, تو سکھوں نے کہا رہے خدا کے بندو ہی تو ہمارا گوردوارا ہے. اس میں تو پھر ہمارے ہوش ٹھکانے نہیں لگتے. تو بھائی مسلمان جذبات میں آ کر سندھ میں پتہ نہیں کتنے مندروں کو آگ لگا دی, آپ کو پتا ہے پنجاب میں کتنے مندروں کو آگ لگا دی جی, اور پھر حکومت کو قومی خزانہ تباہ کرنا پڑا, اس کو قومی خزانہ تباہ کرنا پڑا. ان کے مندر بوسیدہ مندر تھے, گرنے والے تھے, وہ نئے تازے بن گئے, وہ نئے تازے. داخلی طور پر سٹیٹ مستحکم ہو گیا, لیکن غیر مسلم تو کبھی اسلامک سٹیٹ کو مستحکم دیکھنا نہیں چاہتے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ الاصل فی العلاقات بین الکفار والمسلمین الحرب, مسلمان اور کافر کے تعلقات میں بنیادی چیز یہ جنگ کا تصور ہونا چاہیے. مینز کہ ہی مسٹ بی اٹینٹیو اینڈ ہی مسٹ بی پنکچوئل اینڈ کیئرفل اینڈ ہی مے نیور ڈیپینڈ اپان نان مسلم. یہ ہمارا بڑا اچھا اعتماد دوست ہے, بڑا با اعتماد دوست آپ کو ایسا کک مارے گا. وہ ہمارے ایک بزرگ تھے پاکستان میں مولانا غلام غوث ہزاروی, تو وہ بڑی عجیب بات کرتے رہے ان کے متعلق کہ یہ ایسی مرغی ہے کہ یہ کہ یہ کڑ کڑ ہمارے گھر میں کرتی اور انڈا پھر ہمسائے کے گھر میں دے دیتی ہے. کہ بھائی غیر مسلم پہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں, ان پر اعتماد کرتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم, اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے بیانات کے تناظر میں ان کی دشمنی ظاہر ہوتی ہے. وما تخفی صدورهم اکبر, جو ان کے قلب و دماغ کے اندر ہے وہ اس سے بڑھ کر دشمنی ہے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون, اللہ کریم نے فرمایا میں نے تو آپ کو کلیئر کٹ سائن بتا دیے, آپ اب بھی عقل نہیں کرتے, آپ کی عقل اور ہوش ٹھکانے نہیں رکھتے. اس قرآن کے بعد بھائی مسلمانوں کو درد دینا ہے, کس چیز کا دینا ہے؟ قرآن وہ پڑھتے نہیں. ہمارا بیڑا غرق ہو گیا دو مہینے سے. کتنے مہینے سے؟ سات مہینے سے. سات مہینے کوئی آ نہیں رہا, بس جنہیں ہم زور سے پکڑا ہے ذیشان کو, اور یہ بھی اب چھوٹ نہیں سکتے. یہ ذیشان اور وامک اور یہ دوسری چھوٹ نہیں سکتے, انہیں تو بزور پکڑا ہوا ہے کہ اب جو مجھ سے شروع کروا دیا ابھی آپ نے بیٹھ ڈالی ہے. صحیح ہے کیا؟ آپ یا امریکہ چھوڑو گے یا مولوی بنو گے, بس دو باتوں میں ایک کام کرو گے, یا امریکہ چھوڑو گے اور یا اور ایک اظہر کو پکڑ لیا. اظہر کو, اظہر سے میں نے اس دن بھی کہہ دیا کہ آپ نے آ جانا ہے, تو یہاں تو نہ کر گئے, گھر جا کر پھر فون کر دیا کہ میرا عذر ہے نہیں آ سکتا. صحیح ہے. اور شعیب تو ہے وہ تو زندہ فش کی طرح یہاں پیچھے بغل میں نکل جاتا ہے. اگر آپ زندہ فش کو اگر آپ یہاں پکڑے تو پخ کرتا ہے پیچھے. یہ ساری چیزیں ریکارڈ میں آ گئی, آپ کا کریڈٹ خراب ہو گیا, آپ کا کریڈٹ خراب ہو. لیکن ہمارے یہ علماء کے زمرے میں جس طالب علم کے متعلق استاد قاری صاحب سے پوچھیں, جس طالب علم کے متعلق درس میں استاد لطیفہ کہہ دے تو اس طالب علم کو درس کے بعد باقی طلباء مبارکباد دے دیتے ہیں کہ بھائی شیخ نے آپ کا تذکرہ کر دیا آج. صحیح, اس لیے کہ وہاں تو عظمت اور آداب کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں تو آداب نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں. There is nothing which is to be known as آداب. There is تو یہاں تو ڈیڑھ کو بھی کہہ رہے ہیں ابھی معاشرہ ہے. اس معاشرے میں آداب کہ بھائی بزرگ کا ادب کیا جائے, استاد کا ادب کیا جائے, امام کا ادب کیا جائے, قاری صاحب کا ادب کیا جائے, عالم کا ادب کیا جائے, مفتی صاحب کا ادب کیا جائے. یہ ویسے ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ ڈیڑھ کے ساتھ اس ٹون میں بات ہوتی ہے. واٹ یو, اس کے ساتھ ایک دوسرا یو لگانا چاہیے, یو یو. اچھا, یس او یو. الاصل فی العلاقات بین الکفار والمسلمین الحب, یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے, کیونکہ آج کے دور میں یہ چیز جو ایک فتنہ بڑھ چکا ہے. کیونکہ جہاں پہ یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ بھائی فیتھ ود آؤٹ ریزن از نو فیتھ, انا للہ و انا الیہ راجعون, فیتھ ہیز نو اینی ریزن, فیتھ مسٹ بی فیتھ دین یو ول ریزن آفٹر دیٹ. تو وہاں پہ ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ بھائی ایک دوسرے کے قریب لانا چاہیے, بٹ ناٹ دی کاسٹ آف دین. یہ دین کی قیمت پر آپ لوگوں کو ایک دوسرے قریب لانا چاہتے ہیں؟ اب جہاں تک امن و امان کا تعلق ہے تو یہ لوگ امن و امان کیا جانتے تھے. پیغمبر اسلام نے دنیا کو امن بتلا دیا کہ امن و سکون کی زندگی کس چیز کا نام ہے. اگر کوئی آپ کے مذہب کا مخالف ہے اور آپ اس کے ساتھ کمبائنڈ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, اس کے حقوق کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی نوجوان وہ آیا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کبھی مزدوری کرتا تھا. ایک دن وہ بیمار ہو گیا اور جب بیماری اس کی تکلیف دہ ہو گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اس کے عیادت کے لیے چلے گئے اس کے گھر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس بیٹھ گئے, اچھا خاصا نوجوان تھا, تو اسے کہا کہ بیٹھے آپ کلمہ پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہہ دیا کہ محمد پیار سے کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیے, ایک پیغمبر ہونے کے ناطے بھی آپ کے عیادت کے راستے میں اس کی پیغمبری اور اسلام اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنی, سیدھے آپ کے گھر آ پہنچے. آپ کے عیادت کے لیے تو بیٹے کہہ دیجیے. جب اس نے کلمہ کہہ دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک یہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا اور صحابہ سے کہہ دیے کہ کانگریجولیشن, ایک اللہ کا بندہ اللہ کے آگ سے بچ گیا. تو جہاں تک امن امان اور حقوق اور تعلقات کا تعلق ہے, دیٹ از سم تھنگ ایلس. امام ابو حنیفہ کو دیکھیے رحمہ اللہ, اسے تنگ کرنے کے لیے ایک بدبخت ہمسایہ تھا اس کا, وہ رات بھر تبلے بجاتا رہا کہ مولوی کو تنگ کرنا ہے, ملا صاحب کو تنگ کرنا ہے, تاکہ وہ مسجد کو چھوڑ جائے. بدتینت قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ کوئی دینی آدمی, کیونکہ دینی آدمی تو آپ کو یہ کہے گا یہ چیز ناجائز ہے, یہ چیز ناجائز ہے اور یہ چیز حرام ہے, اور ہمیں تو مولوی یہ چاہیے کہ وہ کہے کہ یہ بھی جائز ہے, ہاں اور یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی, جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ سب کچھ جائز ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, جو اللہ نے کہا جائز ہے وہ جائز ہے, اور جو اللہ نے کہا کہ ناجائز ہے وہ ناجائز. امام بونی پر رحمت اللہ کو بھی یہ مصیبت تھی کہ بھائی ناجائز ہے اور یہ کام ناجائز ہے, لوگوں نے اس آدمی کو اس کے پیچھے لگا دیا, وہ رات بھر تبلے اور باجے اور پتہ نہیں خواص کرتا رہا. امام صاحب رحمۃ اللہ صبح نماز کے لیے آ جاتے, طالب علم کہہ رہے تھے کہ حضرت, وہ کہتا ہاں وہ اللہ کا بندہ شب زندہ دار ہے, کیا کیا جائے, وہ رات بھر جگا رہتا ہے تو ایک بار وہ شراب میں دھت, پولیس نے پکڑ لیا, تو وہ رات حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر اس طرح گزری, کوئی تبلے مبلے کی آواز نہیں آئی, تو صبح نماز میں آ کر اس نے دوسرے مسائل سے پوچھ لیا, وہ آدمی بھائی کہاں ہے, رات اس کے وہ یہ خرافات کی کوئی آواز نہیں ہے. اس نے کہا جی کل وہ شام کے وقت بازار میں آ رہا تھا, وہ شراب میں دھت تھا تو پولیس نے پکڑ دیا, وہ جیل میں ہے, جیل میں ہے. امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ سیدھے اس کے پیچھے گئے پولیس کے ہاں, اس نے کہا کہ میرا ہمسایہ ہے اور یہ آدمی برا آدمی نہیں, اسے مجلس نے برا بنا دیا ہے اور میں اس کی ضمانت دے دیتا ہوں کہ آئندہ کے لیے یہ ایسا کام نہیں کرے گا, تو آپ اسے شرعی سزا دے دیں اور اسے چھوڑ دیں. تو انہیں شرعی سزا دے دی اور آدمی کو چھوڑ دیا. امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ اسے ساتھ لے آئے, حکیم کے پاس لے گئے تاکہ جو سزا کی وجہ سے جو نقاہت اور کمزوری آئی تھی اس کے لیے کوئی وٹامن وٹامن دے دیے جائیں, وٹامن وٹام. امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنے دکان پہ لے جا کر اس کو کپڑے دے دیے کہ بیٹا یہ کپڑے آپ اپنے لیے سی لیں. وہ آدمی امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد بن کے مذہب کا امام بن گیا. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اسلام نے ہمیں یہ درس دے دیا ہے کہ ایک بدتینت آدمی کو کس طرح ڈیل کرنا ہے, غیر مسلم کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. یہ جو خباثت کر رہے ہیں کہ دہشت گردی ہے اور ٹیررزم ہے اور پتہ نہیں ہمیں کوئی وائلڈ سمجھ رکھا ہے کہ کیا ہے, کہ یہ لوگ انسانیت نہیں جانتے, یہ لوگ کوئی عقل مندی کی بات نہیں جانتے. بھائی آپ لوگ کیا کچھ جانتے ہیں, انسانیت تو دنیا کو محمد نے سکھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خود نتے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, خود نتے جو راہ پر اوروں کے رہبر. حالانکہ آپ دیکھیے عربین پیننسولا کے جو لوگ تھے, جزیرت العرب کے جو لوگ تھے, دیکھیے پرشین امپائر اور رومن امپائر, ان کے اتنے بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھی, بڑی بڑی کیس خطے پر میں قبضہ کروں, اس خطے پر قبضہ کروں, اس خطے پر خسرو اس طرف جا رہا ہے, قیصر روم اس طرف جا رہا ہے, اور ایک دوسرے ٹکر لے رہے ہیں, اور ایک عذاب ہے دنیا ایک مصیبت میں, دو سپر پاور کا ٹکرا ہوتا, اور جزیرہ عرب یہ بالکل خاموش پڑا ہوا تھا, کیونکہ ایسے وائلڈ قسم کے لوگ تھے, ایسے وحشی قسم کے لوگ تھے کہ دونوں کا عقیدہ ان کے متعلق ہی تھا کہ بس لیو دے میلون, اپنے حالت میں چھوڑیے, بس انہیں ٹچ ہی نہ کریں, کیونکہ یہ کسی کام کے نہیں ہے. جزیرہ عرب میں کیا کریں گے, یہ لوگ ہی کسی کے ہاتھ سے چڑھتے نہیں, یہ تو وائلڈ ہیں, درندے ہیں. لیکن محمد نے آ کر عبداللہ ابن ابی قحافہ کو ابو بکر بنا دیا, اور عمر ابن الخطاب کو فاروق اعظم بنا دیا, اور عثمان ابن عفان کو ذوالنورین بنا دیا, اور علی ابن ابی طالب کو کرم اللہ وجہہ بنا دیا. پتہ نہیں کتنے لوگوں کو لا کے انہیں دنیا کا مدرس اور معلم بنا دیا. الاصل فی العلاقات بین الکفار والمسلمین الحرب. امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تین ائمہ کا مذہب ہے کہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان علاقہ بنیادی وہ امن کا ہوگا, جنگ عارضی ہے, جنگ عارضی ہے. امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصور جنگ یہ اساسی ہے, تصور جنگ اور امن عارضی ہے, امن عارض. وہ کہتے ہیں کہ اگر امن کو آپ نے اساسی بنا دیا تو مسلمان تو سو جائیں گے, اور یہ سو جائیں گے تو پڑپ کر کھا جائیں گے. دیکھیے امام ابونی بڑے ٹیکنیکل آدمی تھے, وہ کہتے ہیں انہیں سلائیں, یہ ویسے جب سو جاتے تو پھر اٹھتے نہیں. امام ابونی نے فرمایا کہ انہیں سلائے نا, اور اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ قاتل وقاتل قتال کیجیے قتال کیجیے قتال کیجیے. تو اٹ مینس یہ نا کہ بس ہر وقت آپ جنگ میں لگے رہیے, نہیں, بس جنگ کے لیے تیار رہیے. اگر کسی نے آپ کو چیلنج کر دیا تاکہ پھر آپ کے پاس یہ مصیبت نہ ہو, بھائی ہم تو کہتے تھے بڑا ڈیپینڈیبل ہے, بڑا باعتماد ہے, اس نے مصیبت کر دی. اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر نہ کہو کہ ہمیں خبر نہ ہوئی, پھر نہ کہو ساتواں باری بیڑا آ رہا ہے. یہ جو جہاد اور قتال والا مسئلہ ہے یہ آپ کو مختلف صورتوں میں مل جائے گا, یہاں سورہ بقرہ میں, سورہ بقرہ درمیان میں کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اس موضوع کو ٹچ کرے گا, پھر سورہ انفال اور سورہ توبہ تو ٹوٹلی اس موضوع پر لگا دیے, دونوں سورہ انفال اور سورہ توبہ ٹوٹلی اس موضوع پر لگا دیے. اور پھر آگے جاتے ہوئے آگے جاتے ہوئے سورہ محمد کو اس پر لگا دیا, سورہ حدید کو اس پر لگا دیا, سورہ مجادلہ کو اس پر لگا دیا. صحیح, تو وہاں پہ اصول آتے رہیں گے کہ آپ لوگوں کا جنگ بھی اصول پر مبنی ہونا چاہیے, اپنے وائلڈ نہیں بننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیلنج بھی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ جنگ امپوز نہ کرتے, وہ جا کے سب سے پہلے انہیں دعوت دے دیتے تاکہ کنسپریسی ختم ہو, کیونکہ مسلمان انسانوں کو قتل کرنا یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں. اگر ہم کہیں کہ بھائی دعا کریں اللہ تعالیٰ امریکہ کو تباہ و برباد کرے, یہ کوئی انسانی دعا نہیں. بھائی آپ یہ کہیں اللہ تعالیٰ امریکہ کو ہدایت نصیب فرمائے, یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, ہم نے آج تک اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی, ہم جو یہاں آئے ہیں ڈالر کمانے. کوئی ایک مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے جاب والے کلیگ کے ساتھ بھی کبھی دین کے احساس پہ بات کی؟ کردار تو نہیں ہے میرا کہ بطور نمونہ اس کے سامنے پیش کروں, لیکن کبھی میں نے دین کو ڈسکس کر دیا ہے؟ کیا ہے آپ سب بیٹھے ہیں بشمول میرے, کہ میرا تو جاب ہے نہیں کوئی جس میں غیر مسلم آ رہے ہوں, مجھے تو الحمدللہ مسلمان ہی ملتے رہتے ہیں. کبھی کبھار کوئی یونیورسٹی سے آ جاتے ہیں پروجیکٹ کے لیے دو چار اسٹوڈنٹس, یا کالج سے آ جاتے ہیں, یا میں جاتا ہوں کسی اسکول میں, تو وہاں پھر کہہ دیتے ہیں کہ شہیدوں میں نام لکھوائے ہم نے آج دین کی بات کی, میں آج دین پر لیکچر دے دیا. صحیح. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے ہماری ذمہ داری. اب جو ذمہ داری نہیں نبھا رہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جو لوگ یہاں امریکہ آ رہے ہیں دنیا تو ان کی سدھر گئی کسی حد تک, مینس ٹھیک ہے وہ کالا پانی بھی مل رہا ہے سفید پانی کے بجائے, یا کالا لوگ کالے پانی نے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا اور بچوں کا تو غرق ہی کر دیا. تو کالا پانی بھی مل رہا ہے سادہ پانی کے بجائے, صحیح ہے, اور ایئر کنڈیشن بھی مل چکا ہے تر و تازہ ہوا کے بجائے, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اسی مصنوعی آرام اور عیش و عشرت نے تو ہمیں پکڑے رکھا ہے, صحیح ہے, لیکن آج تک ہم نے بحیثیت مسلمان کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہیں, کوئی اپنی ذمہ داری ہم نے بحیثیت مسلمان پوری نہیں. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, نہ بنائیے میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء دوست, انہیں کبھی دوست نہ سمجھیں. تلقون الیہم بالمودہ, آپ پریزنٹ کرتے ہیں انہیں اپنے قلبی محبت, اپنے پیش کر دیتے ہیں ہم دل سے آپ کو چاہتے ہیں. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ, حالانکہ وہ لوگ انکار کر چکے ہیں اس قرآن سے جو آ گیا ہے آپ کے پاس اللہ کی جانب سے. ایک بات. دوسرا, يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ, اور وہ نکال رہے تھے رسول کو اور آپ لوگوں کو مکہ معظمہ سے اس وجہ سے کہ آپ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی, تو آپ نہ بنائیں اسے انہیں دو چھپے ان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھتے ہیں. وانا اعلم بما اخفیتم, اور مجھے پتا ہے آپ کے چھوری چھپے کا. وما اعلنتم, اور آپ کے ظاہر کا. ومن يفعل منكم, اور جس نے یہ کام کیا فقط ضل سوا سبیل, اس نے سیدھے راستے کو گم کر دیا. یسقفوکم, اگر ان کا بس چلے آپ لوگوں پر, یکونو لکم آدان, وہ ہوں گے آپ کے دشمن, کبھی دوست نہیں ہوں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ, اور وہ دراز کریں گے آپ کے مقابلے میں اپنے ہاتھوں کو. وَأَلْسِنَتَهُمْ, اپنے زبانوں کو. پروپیگیشن کریں گے آپ کے خلاف, بِسُوءِ, گندا پروپیگیشن, گندا پروپیگنڈا. دیکھیے اللہ تو خالق ہے, اسے تو مستقبل کا بھی پتا ہے کہ صرف وہ ہاتھ والی جنگ نہیں کریں گے, وہ آپ کے خلاف اتنا زہریلا پروپیگنڈا کرتے رہیں گے کہ آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. آپ جائیں اور وہاں داڑھی سمیت, ہم داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ ہمارے بہت سارے مسلمان ان جاموں میں اسٹور میں نہیں جاتے, ان کپڑوں میں وہ سٹور میں نہیں جاتے, وہ کہتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں اس طرح, یہ دہشت گرد ہے. کیوں؟ اس لیے انہوں نے ایسا پروپیگیشن کر دیا ہے کہ مسلمان کا نام سنتے یا اس کا شکل دیکھتے ہی لوگوں کے ذہن میں یہی آ جاتا ہے کہ یہ لوگ بغیر دہشت کے اور کسی کام کو جانتے نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی کافر بن جائیں. لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ کریم نے فرمایا اگر کافر آپ کے بچے بھی ہوں یا ماں باپ بھی ہونے بھی چھوڑیں, لَن تَنفَعَكُمْ, آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکیں گے. أَرْحَامُكُمْ, آپ کی قرابتیں اور رشتہ داریاں. وَلَا أَوْلَادُكُمْ, اور نہ آپ کے اولاد اگر وہ کافر ہیں. يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن. یفصل بینکم, اللہ فیصلہ کرے گا آپ لوگوں کے درمیان. واللہ بما تعملون بصیر. اب اللہ کریم نے فرمایا او ابراہیم کے نام لینے والوں, ہم کہتے ہیں جی ہم ابراہیم کے ملی اولاد بھی ہیں اور اس کے نسبی اولاد بھی ہیں. ہم کہتے ہیں ہم ابراہیم کے ملی اولاد بھی ہیں اور نسلی اولاد بھی, اور ملی اور مذہب اور نسبی اولاد بھی ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا آپ نے اپنے دادے کی تاریخ نہیں پڑھی, اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا جب وہ اللہ کے مقابلے پہ آیا؟ تو فرمایا کہ قد کانت لکم, ہے آپ لوگوں کے لیے اسوت حسنۃ, بہترین نمونہ. فی ابراہیم, ابراہیم کی شخصیت میں. والذین آمنوا معہ, اور ان لوگوں کے جو ابراہیم کے ساتھ تھے کہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنے رشتے کیسے قربان کر دیے. اذ قالوا لقومهم جب ان سب نے کہہ دیا اپنے کافر قوم کو انا برا آؤ منکم ہم آپ سے بالکل لا تعلق ہے مما تعبدون من دون اللہ اور آپ کے معبودوں سے بھی کفرنا بکم ہم آپ کی قرابت سے انکار کرتے ہیں وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا اور شروع ہو چکا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان دشمنی اور بغض ابدا فار ایور حتی تومنو مگر اللہ آ کے آپ ایمان لے آئے تو پھر یہ بغض دوستی پہ تبدیل ہو جائے گا, یہ دشمنی یہ دوستی پہ تبدیل ہو جائے گی. حتی تومنو تا آ کے آپ لوگ ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر اکیلے اللہ قول ابراہیم. اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم کی ایک ایکسیپشن ہے کہ ابراہیم نے اپنے باپ سے پہلے مرحلے پر وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت چاہتا رہوں گا, تو فرمایا اللہ قول ابراہیم مگر ہاں قول ابراہیم کا لے ابھی اپنے باپ کے لیے لا استغفرن لکا کہ میں آپ کے لیے ایمان کے ساتھ مغفرت کا سوال کروں گا. آپ بھی کریں, اللہ سے مانگے رہیں, مانگا کریں کہ خداوندہ ان کفار کو ایمان دے دیں, انہیں دوزخ سے بچا دیں. حضرت مولانا الیاس سنۃ اللہ علیہ وہ رات بھر روتے رہے. مولانا عبداللہ صاحب مرحوم نے عرض کیا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں, آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے کہا دہلی کے بازار میں دیکھا اللہ کی مخلوق دوڑے دوڑے جہنم کی طرف جا رہی ہے, قیامت کے دن اللہ الیاس سے پوچھا کرے گا, کلمہ والوں سے پوچھا کرے گا. ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا. اچھا پیچھے جائیے, لقد کان لکم آیت نمبر 6, لقد کان لکم فیم اسوۃ حسنۃ ہے آپ لوگوں کے لیے فیم ان لوگوں ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں اسوۃ حسنۃ بہترین نمونہ اور ماڈل. کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ اب اللہ کریم اختصاص کر دیتا ہے کہ آپ سب کے لیے نہیں جو ابراہیم کے ملت کے دعوے دار ہیں اور نسب کے دعوے دار ہیں, نہیں, وہاں پہ اسپیسیفک ایک خاص طبقہ ذکر کر رہا ہے, لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر. ابراہیم ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور روز آخرت سے ڈرتے ہیں, نہیں کہ بس صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ملت ہماری ابراہیم والی ہے اور نسب ہماری ابراہیم والی ہے. وَمَن يَتَوَلَّ اور جس نے دوستی کی ان کفار کے ساتھ دین کے بدلے میں فَإِنَّ اللَّهَ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اللہ کریم فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے, فَإِنَّ اللَّهَ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, میرا اسے کوئی ضرورت نہیں. عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً, ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ان دشمنوں کے درمیان ایمانی قرابت پیدا کر دے. وَاللَّهُ قَدِيرٌ اللہ قدرت رکھنے والے ہیں, وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ. اب اللہ کریم نے تو اتنے زوردار الفاظ کہہ دیے کہ ابھی رفیق صاحب تو الرجک ہو گئے کہ بھائی کافر سے منہ ہی نہیں آنکھیں نہیں ملانی, الرجک ہو جاتا ہے آدمی. تو اللہ کریم نے فرمایا نئی نئی کیٹیگریز ہیں, میں آپ کو کیٹیگری ابھی نفرت جو دل میں بروا دی, نفرت کفر کی دل میں برباد ہے, تو ابھی کیٹیگری بیان کرنی شروع کر دی کہ یہ دو قسم کے لوگ ہیں. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم, نہیں منع کرتا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ان کفار کے ساتھ تعلقات رکھنے میں. لم يقاتلوكم في الدين, جو دینی معاملے میں آپ کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں, جو آپ کے دینی معاملات میں آپ کے ساتھ نہیں لڑتے جھگڑتے, آپ کی دین کے خلاف سازشیں نہیں کر رہے. اللہ کریم فرمائے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی رکھیں اور سفارتی تعلقات بھی رکھیں اور جتنے بھی جائز تعلقات ہو سکتے ہیں وہ رکھا کریں. لم یقاتلوکم, جو آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کر چکے, فی الدینی دین کے بارے میں, ولم یخرجوکم من دیارکم, اور وہ آپ کو آپ کے گھروں سے اور آپ کے وطنوں سے بے دخل نہیں کرتے. ان تبروہم, تو آپ کو اللہ نہیں منع کرتے. ان تبروہم, کہ آپ ان کے ساتھ احسان کرتے جائیے. وتقسطوا الیہم, اور ان کو ان کا حصہ دیتے جائیے. ان اللہ یحب المقسطین, انما بات یہ ینہاکم اللہ, منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عن الذین, ان کفار سے, قاتلوکم فی الدین, جو آپ کے دین کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں. واخرجوکم من دیارکم, اور آپ مسلمانوں کو گھروں سے اور وطنوں سے نکالتے ہیں. وظاہروا علی اخراجکم, اور تعاون کرتے ہیں ان لوگوں سے, ان ظالموں سے جو مسلمانوں کے اخراج کے در پہ ہیں, جو مسلمانوں کے ایکسپلشن کے در پہ ہیں. ان تولوہم, آپ کو منع کرتے ہیں ان کی دوستی سے. ومن یتولوہم, اور وہ لوگ جو ان کفار کے ساتھ دوستی رکھے, فولائے قوم الظالمون, اللہ کریم نے فرمایا بہت بڑے ظالم ہیں. پھر وہ بہت بڑے ظالم ہیں کہ وہ کفار ان کے دین کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں, مسلمانوں کو مروا بھی رہے ہیں, اور آپ پھر بھی ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں. بس یہ سورہ ممتحنہ ہے, سورہ انشاءاللہ آگے آگے آتا جائے گا, سورہ انفال اور توبہ, لیکن میں آپ کا ذہن صاف کرنا چاہتا تھا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, یہ دیکھیے یہاں بھی اللہ نے علت بیان کر کہ آپ تیار رہیں, لیکن جنگ کی ابتدا آپ نے نہیں کرنی, جنگ آپ نے نہیں شروع کرنی. جنگ آپ نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی قوم پر جنگ امپوز نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ویریفائی کر دیا کہ دے ہیو میڈ اے کنسپیریسی اگینسٹ اسلامک سٹیٹ, دین ہی لانچ, پھر اس نے شروع کر دیا اور چیلنج کر دیا کہ میں پہنچ گیا. میں پہنچ گیا. صحیح. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, اور جنگ کیجئے اللہ کے راستے میں ان کفار سے, یقاتلونکم جو آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. جو نہیں کرتے اللہ اللہ خیر صلی اللہ, جو نہیں کرتے جنگ ہاں اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بھائی ہمارا کام جنگ کرنا ہے نہیں, جنگ تو ہم شر کے دفع کرنے کے لیے کرتے ہیں. دیکھیے اسلام جنگ کا نام نہیں, اسلام جنگ کا, اسلام امن کا نام ہے. بٹ یو مسٹ بی کیئرفل اینڈ پنکچوئل, آپ نے بیدار رہنا ہے, آپ نے مشتری ہوشیار باش, مشتری ہوشیار باش, پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوئی. قاتلو اور جنگ کیجئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, الذین ان لوگوں سے, یقاتلونکم جو آپ کے ساتھ جنگ. اور یہ ایک کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اسلام نے نیا تصور پیش کر دیا ہے. اسلام سے باہر بھی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو لڑتے ہیں تو پھر وہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں. ہاں وہ کیا کرتے ہیں, وہ تو ہیروشیما اور ناگاساکی بنا دیتے ہیں, وہ تو ہیروشیما اور ناگاساکی بنا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں ایک دہشت گرد ہیں, ظلم ہے اور دہشت گردی ہے اور ٹیررزم ہے. وہ 33 لاکھ ہم نے بسم کے عراق بنا دیا تھا, مسلمان نے بنا دیا تھا. قاتل الذین, اور جنگ کیجئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, الذین ان لوگوں سے, یقاتلونکم جو جنگ کرتے ہیں آپ سے, ولا تعتدوا. اور دیکھیے اعتداء حد سے گزرنا, اعتداء کا معنی ہے حد سے, ولا تعتدوا اور حد سے نہ گزریے. اب حد سے گزرنا کس چیز کا نام ہے, مینز کہ جنگ کی ابتدا آپ نے کیجیے حد سے گزرنا ہے. ایک بات, جب آپ نے جنگ شروع کر دی تو بالکل رائٹ اوے پہنچتے ہی جنگ شروع کرنا, یہ بھی پیغمبر کا طریقہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس قوم کو دعوت دے رہے تھے کہ بھائی مسئلہ ایک واضح مسئلہ ہے, قولوا لا الہ الا اللہ تعصموا منی دماءکم واموالکم. بس ایک ہی جملہ ہے, کہہ دیجئے کہ اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آپ کی جان بھی محفوظ, مال بھی محفوظ, عزت بھی, سب کچھ محفوظ. کیا سب کچھ محفوظ, سب کچھ محفوظ, بس ایک ہی کلمہ کہنا ہے. اگر وہ کہتے کہ نہیں تیار تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر انہیں کہہ دیتے ہیں, پھر انہیں کہ آپ ہماری ذیلی ریاست بنے. یہ بنے ذیلی ریاست بنے, ہمیں باج گزاری کرتے رہیں, یہ کرتے رہیں, and we will protect you. ہم آپ کے دشمنوں سے آپ کو پروٹیکشن دیتے رہیں گے. اگر وہ اس کے لیے کیا, اللہ اللہ خیر صلاح, زمینیں آپ کی, مال آپ کا, سب کچھ آپ کا, ہمیں سالانہ اتنا دیتے رہو گے, سالانہ اتنا دیتے رہو گے. یہ دوسری بات, اگر وہ اس پہ راضی نہ ہوتے تو دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر لانچ دی قتال اینڈ فائٹ, ابھی شروع کرتے. لیکن شروع کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تقریر کر دیتے, پھر تقریر کر دیتے کہ اگر آپ نے تلوار اٹھا دی اور ایک آدمی نے کہہ دیا ڈر کے مارے کہ لا الہ الا اللہ, اترو اسے چھوڑ دیجیے, اسے چھوڑ دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفار کے کسی بڑے لشکر اور کسی بڑے گروہ کے اگر آپ کے ادنا سپاہی نے بھی اسے امان دے دیا اس گروہ کو, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنرل بھی وائلٹ نہیں کر سکتا, میں بھی نہیں وائلٹ کروں گا. بس وہ لوگ پھر محفوظ ہو گئے, میں انہیں ماروں گا نہیں, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہم یدن على من سواهم ويرد عليهم اقصاهم ويجير عليهم ادناهم وهم يد على من سواهم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشری تقریر ہے بیٹل فیلڈ میں, کہاں بیٹل فیلڈ میں, غزوہ بدر, وهم يد على من سواهم, کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپر ہینڈ دے دیا ہے. یہ دے دیا اپر ہینڈ, دے دیا دے مسٹ بی اپر ہینڈ, ایک بات. اور دوسری بات, ويجير عليهم ادناهم, اگر آپ کا ادنا سپاہی ایک آدمیوں کو, 10 آدمیوں کو, 10,000 آدمیوں کو ان سے وعدہ کریں کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وی ول نیور سے اینی تھنگ, ہم نے خیانت نہیں کرنی, ہم نے فراڈ نہیں کرنا, یہ میری شریعت میں اس کا تصور نہیں. وہ یرد علیہم اقصاهم, اور چونکہ غنیمت کا مسئلہ درپیش تھا تو اگر ایک آدمی تنہا کسی ایسے ناحیے پر چلا گیا کہ اسے ڈھیر سارا مال, تو اس کی باپ کی جاگیر نہیں. وہ یرد علیہم اقصاهم, حضور نے فرمایا بیت المال کا حق ہے. صحیح, یہ دیکھیے کتنے سنہری اور زرین اصول. ہر ایک فیلڈ میں بدبختی سے ہم کسی چیز کو نہیں جانتے, نہ قرآن کو جانتے اور نہ سنت کو جانتے, شریعت کو جانتے ہی نہیں سرے سے, شریعت کو جانتے ہی نہیں سرے سے. قاتلوا فی سبیل اللہ, اور قتال کیجئے اللہ کے راستے میں, الذین ان لوگوں سے, یقاتلونکم جو قتال کرتے ہیں آپ کے ساتھ, ولا تعتدوا اعتداء نہ کیجئے, حد سے نہ گزرتے جائیے, باؤنڈریز کو وائلیٹ نہ کرتے جائیے, ابتداء نہ کریں, ایک. دوسری بات, رائٹ اوے جنگ شروع نہ کریں, انہیں دعوت دیتے رہیں, دو. تیسرا, جب جنگ شروع کریں تو اس کے بعد اگر کوئی کلمہ کہہ دے چھوڑ دیں اسے, اگر آپ کا کوئی ادنا سپاہی بہت سارے کفار کو امن دے دے تو امن دے دے. وَإِنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, اللہ کریم نے بھی فرما دیا کہ اگر مشرکین نے آپ سے امان مانگی کہ جی ہم امن چاہتے ہیں, مسلمان تو نہیں ہوتے لیکن کیا چاہتے ہیں امن, تو اللہ کریم نے فرمایا فاجر, سرکمسٹانس کو دیکھیں انہیں امن دے دیں, حتی یسمع کلام اللہ, اور انہیں قرآن بمائے تفسیر کے سناتے رہیں تاکہ ان کے ذہن میں بات آ جائے, حتی یسمع کلام اللہ, کہ بھائی یہ پیغمبر آخر کیا کیا رہا ہے, یہ کیوں کوئی دنیا شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, یہ کوئی ایکسپینشنزم کا شکار تو پیغمبر تو نہیں کہ یہ دنیا کو ہڑپ کرتا جا رہا ہے, نہیں, حتی یسمع کلام اللہ, انہیں اللہ کا دین سنا دیں, ثم ابلغھما منع, اور اللہ نے فرمایا پھر انہیں بخیر و عافیت تمام باؤنڈری پر پہنچا دیجیے اور چھوڑ دیجیے, چلو جی یہ ہے واگا کی سرحد, وہ سامنے آپ کا گھر نظر آیا, ثم ابلغھما منع, اللہ کریم نے فرمایا باؤنڈری پر بخیر و عافیت پہنچا کر کہنے کے چلیں جی یہاں تک ہم نے پہنچا دیا, اب وہ واجپائی کی گاڑی پہ سوار ہو کر چلے جائیے, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کو قتل کر دیا تو ولا تقتلوا صبیانہم, خبردار انڈر ایج بچے کو کچھ نہیں کہنا, اسے پیار و محبت سے ایک سائڈ پہ کرنا ہے, ولا شیوخہم, اوور ایج بوڑھے کو کچھ نہیں کہنا, انڈر ایج چھوٹے کو کچھ نہیں کہنا, اوور ایج بوڑھے کو کچھ نہیں کہنا, ولا تحتکوا اسفار النسائم, اور حضور نے فرمایا خبردار ان کے خواتین کا دوپٹہ ان کے سروں سے نیچے, ہمارے والوں نے تو خود اپنے تئی ڈال دیا ہے نیچے, کفار کا بھی یہ وتیرہ اور شیوا تھا کفار کے خواتین کا کہ وہ بھی اپنے بدن کو ڈام پہ رکھتے تھے, کیونکہ اقدار تو انسانی یہی چیزیں ہیں, خواتین میں تو پہلے سے یہ پردے کا تصور غیر مسلموں میں بھی تھا کہ ان کا بدن محفوظ رہے, ان کا بدن محفوظ رہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ولا تحتکوا استار انسائهم, ان کی پردہ ہٹانے کی کوئی کوشش نہ کریں, خواتین کو احترام دے دیں, اب ایسے اصول ہاں ہیں, آج تو آپ دیکھیے وہاں کسوا میں کیا کچھ ہو رہا ہے, مسلمان خواتین کا کیا حشر ہو رہا ہے, بوسنیا میں مسلمان خواتین کا کیا حشر ہو گیا, اور یہ لوگ ہمیں تہذیب بتاتے ہیں کہ آج تک کسی مسلمان نے اپنے دشمن کی بیوی کے ساتھ یہ زیارتی نہیں کی ہوگی, نہیں بالکل نہیں, یہ بد اخلاقی کا مظاہرہ, مسلمان کتنا گناہ گار کیوں نہ ہو, لیکن جب وہ جہاد کے میدان میں ہوتا ہے تو وہ لڑتا اللہ کے لیے ہے, کیونکہ اسے آگے جنت نظر آتی ہے, جب جنت نظر آتی ہے وہ اس بد اخلاقی کا مظاہرہ قطن نہیں کرتا, تصور ہی نہیں ہو سکتا, اور کہتے ہیں ہم خیرت کا نام جنوں رکھ دیا, جنوں کا خیرت, جو چاہے آپ کا حسن کرشم ساز کرے, پروپگیشن آپ کے پاس ہے, الیکٹرانک میڈیا آپ کے پاس, جو کچھ آپ کہنا چاہیں ہمارے خلاف, بس کہتے رہے, ہمارے پاس تو کوئی کاؤنٹر پروپیگنڈا ہے نہیں کہ اس کا توڑ کر دیں, تو بس لوگوں کے ذہن میں کہ یہ جو محمد کے ماننے والے ہیں سوائے دہشت گردی کو اور کسی چیز کو جانتے ہی نہیں, کوئی وائلڈ ٹائپ کے درندے قسم کے مخلوق ہیں, بس چڑھنے اور مرتے ہیں اور لڑاتے ہیں اور مرواتے ہیں اور قتل کرتے ہیں, ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا, قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ تحقیق اللہ تعالی لا يحب المعتدین, پسند نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں, چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو, ان اللہ, کیونکہ حکم مسلمانوں کے کہ ولا تعتدوا, آپ زیادتی نہ کریں, اللہ نے پیچھے فرمایا اگر آپ مسلمان بھی ہو تو زیادتی کرتے ہوئے مجھے پسند نہیں آپ لوگ, ان اللہ تحقیق اللہ تعالی لا يحب المعتدین, پسند نہیں کرتے زیادتی کرنے والوں کو, وقتلوہم, اور قتل کیجئے کفار کو, حیث ثقفتموہم, کن کفار کو جن کے متعلق آگے ذکر ہو رہا ہے جو آپ کے خلاف کنسپیریسی کر رہے ہیں, الذین اوقات, جو آپ کے مقابلے پر اتر آئے ہیں, جو میدان جنگ میں اتر آئے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ کیا کرو گے, ہاں چاتیاں ملاؤ گے, گپ شپ لگاتے رہو گے, اختلو, انہیں قتل کیجئے, حیث ثقفتموہم, جہاں بھی آپ انہیں پائیے, واخرجوہم, اور انہیں نکالیے, من حیث اخرجوکم, اس لیے کہ انہوں نے آپ مسلمانوں کو بھی نکالا تو ہے, انہیں آپ کو نکالا ہے تو انہیں بھی نکال دیں تاکہ انہیں پتہ لگ جائے کہ اپنے وطن سے نکالنے کا درد کتنا ہوتا ہے, واخرجوہم من حیث اخرجوکم, واخرجوہم, اور نکالیں انہیں, من حیث اس لیے کہ انہوں نے آپ کو نکال دیا تھا, اچھا تو جب محمد اور اس کے ساتھیوں نے قتال میں قتل شروع کر دیا تو اب مسلمان جب لڑتے ہیں تو وہ تو پھر پیچھے ہٹنے والے ہوتے نہیں, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ کسی کو مروا دیا غازی بن کے جنت میں جاؤں گا, اور اگر کسی نے مروا دیا تو شہید بن کے جنت میں, تو اس لیے تو مسلمان پھر پیچھے ہٹتا نہیں, تو جب انہوں نے یہ شروع کر دیا, یہ شروع, تو لوگوں نے پروپیگنڈا کر دیا, یہ دیکھیے محمد کہتے امن کے لیے آیا ہے, بغیر قتل عام کے اور کچھ جانتا ہی نہیں, کتنا بڑا جرم کر رہا ہے, انسان کو قتل کر رہا ہے, تو اللہ کریم نے فرمایا وہ انسان کو قتل کر رہا ہے, اور آپ بظام خیش اللہ کا خون ناحق کر رہے ہیں, جو اللہ کے ساتھ شرکا پیدا کرتے ہیں, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کسی چیز کی برائی اور اس کی اچائی, اس کے لیے تو کرائیٹیریا, دیٹ ول بی مائی ورڈ, میرے الفاظ ہوں گے کہ یہ چیز اچھا ہے اور یہ برا ہے, اب قتل انسان کا یہ آپ کے نظر میں برا ہے, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ شرک میرے نظر میں قتل سے بڑا جرم ہے, تو آپ اپنے جرم کا اپنے جرم کا کوئی خیال نہیں رکھتے، محمد قتل شروع کر چکے ہیں۔ وقتلوہم اور قتل کیجئے انہیں، حیث ثقفتموہم جہاں بھی آپ پائیے ان کو، واخرجوہم اور نکالیے انہیں، من حیث، یہ حیث کو ہم تعلیلی کہتے ہیں، من حیث اس لیے کہ انہوں نے because they have expelled you people، انہوں نے آپ کو کک آؤٹ کر دیا ہے اپنے علاقے سے، من حیث اخرجوکم والفتنۃ اور شرک، فتنہ کا معنی ہے شرک، کیونکہ شرک سے بڑا فتنہ دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، والفتنہ تو اور شرک اشد من القتل، یہ بہت سخت ترین جرم ہے قتل کے مقابلے میں، ولا تقاتلوہم اور ان کے ساتھ جنگ نہ کیجئے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے نزدیک، مسجد حرام کے نزدیک زمین حرم میں ان کے ساتھ جنگ نہ کیجئے، کیونکہ زمین حرم یہ امن والی زمین ہے، زمین حرم امن والی زمین ہے، ولا تقاتلوہم اور ان کے ساتھ قتال نہ کیجئے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے نزدیک، حتی یقاتلوکم فی، مگر اگر وہ آپ کے ساتھ وہاں قتال شروع کر دے تو پھر خاموش تماشا ہی، سائلنٹ اسپیکٹیٹر تو نہیں بنے رہیں گے، پھر دفاع کرتے جائیے نا، دفاع تو ہر انسان کا حق ہے، چاہے حرم میں ہو چاہے اللہ کے گھر میں ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آدمی کسی کو مرواتا رہے یا گرینیڈا ہل میں تو اسے دفاع کا حق ہے، اور بیت اللہ میں مرواتا رہے تو پھر دفاع کا حق تو اسے نہیں، کیوں نہیں ہے؟ من قتل دون دمی فهو شہید، من قتل دون مالی فهو شہید، من قتل دون عرضی فهو شہید، حضور نے فرمایا کوئی اپنی جان کی حفاظت میں مارا گیا مسلمان ہے تو وہ شہید ہے، کوئی اپنی مال اور پراپرٹی کی حفاظت میں مارا گیا اور مسلمان ہے تو شہید ہے، اور کوئی اپنی عزت کا تحفظ کرتے ہوئے مارا گیا تو وہ شہید ہے، اس لیے کہ یہ اس کا حق ہے کہ اپنا ڈیفینس کرے۔ لا تقاتلوہم اور ان کے ساتھ قتال نہ کیجئے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے نزدیک، حتی یقاتلوکم فی، الا آکے یقاتلوکم وہ آپ کے ساتھ قتال کریں، فی مسجد حرام کے نزدیک، فین قاتلوکم اگر وہ قتال شروع کریں آپ کے ساتھ، فائٹ شروع کریں مسجد حرام کے نزدیک، فقتلوہم تو پھر انہیں ماریے، فقتلو پھر ختم کیجئے انہیں، کذالک جزاء الکافرین یہی ہے بدلہ کفار کا، اس قسم کے شرپسند کفار کا بدلہ اور جزا یہی ہونا چاہیے، فَإِنْ انتَهَوْا اگر وہ رک گئے پھر جنگ کرنے سے، رک گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تحقیق اللہ تعالیٰ وہ بخشش کرنے والے اور مہربان ہیں، وَقَاتِلُوا اور فائٹ کیجئے ان کے ساتھ، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ کب تک فائٹ کرتے رہو گے سازشیوں کے ساتھ، حَتَّى جب تک سازش کی سرخوبی نہ ہو جائے، جب تک سازش کی بےخکنی نہ ہو جائے، کیونکہ اگر سازشی کو آپ اس کا قوت ختم کرنے سے پہلے چھوڑ جائیں تو اس کی طبیعت نہیں بدلے گی، طبیعت وہی رہے گی اور وہ پھر اگلی بار پہلے سے زیادہ جوبن میں مقابلے میں آ جائے گا، تو اللہ کریم کیسے بہترین اصول، یعنی اگر امن کے اصول بتاتے ہیں تو وہ بھی بہترین، اور قتل کے اصول بتاتے ہیں اور قتال کے تو وہ بھی بہترین، کہ بھائی اس نے کنسپریسی تو کی ہے، اب آپ نے کام شروع کر دیا تو ایسے منطقی انجام تک پہنچائیے، کہاں پہنچائیے، منطقی انجام تک پہنچائیے، کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں وہ رسل کا ایک قول ہے، رسل کا، اس نے کہہ دیا تھا کہ ٹو کیچ اے ماؤنٹین اور ہل ٹاپ کامیابی نہیں، فلاں جگہ آپ قبضہ کر لیا اور فلاں جگہ قبضہ کر لیا اور فلاں جگہ، ٹو کٹ آف دی پاور آف یور اینیمی دیٹ از اے سکسیس، اس کے پاور ٹو فائٹ اسے ختم کر دیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس لیے قرآن کریم نے فرمایا فشرت بہم من خلفہم، حضور پاک سے کہہ دیا کہ پیچھے سے انہیں جو فوجی رصد آ رہی ہے اس کا قلع کما کر جائیں تاکہ ان کی پاور ختم ہو جائے، ان کی قوت ختم ہو جائے، فشرت بہم من، پیچھے سے ان کے رشتے ناتے توڑ دیں تاکہ انہیں پاور نہ ملے، ٹو کٹ آف دی پاور آف اینیمی ٹو فائٹ دیٹ از اے سکسیس، کامیابی اصل یہ ہے کہ جس دشمن کے خلاف آپ میدان میں نکل آئے ہیں تو اس کا پاور ٹو فائٹ وہ ختم کر دیں، تو فرمایا وقاتلوہم اور قتال کیجئے ان کے ساتھ، حتی تا آنکہ لا تکون فتنتن کے سازش کی بنیاد ہی باقی نہ رہے، یہاں پھر فتنہ کا معنی ہے، فتنہ ایک کامن ورڈ ہے، اسے آپ کانٹیکسٹ میں دیکھتے رہو گے کہ کس کانٹیکسٹ میں استعمال کیا گیا ہے قرآن کریم میں، وقاتلوہم اور قتال کیجئے ان کے ساتھ، حتی تا آنکہ لا تکون فتنتن کے سازش ہی نہ رہے، سازش باقی نہ رہے ایک معنی، دوسرا معنی وقاتلوہم اور قتال کیجئے ان کے ساتھ، حتی لا تکون فتنتن تا آنکہ شرک باقی نہ رہے، اب شرک تو تکوینی مسئلہ ہے، دنیا سے ختم نہیں ہو سکتا، دنیا اسے ہم کہتے ہیں مجموع الازداد، مجموع الازداد یعنی مختلف مختلف ایک دوسرے، یعنی ایک جانب تاریکی ہے دوسری جانب روشنی ہے، ایک جانب خشکی ہے دوسری جانب بری ہے، اپوزٹس، کمبینیشن آف اپوزٹس، اٹس کمبینیشن آف اپوزٹس، اب ایک جانب ایمان ہے تو دوسری جانب کفر ضرور رہے گا، شرک ضرور، توحید ہے تو دوسری جانب شرک ضرور رہے گا، تو اللہ کریم نے فرمایا جب تک کفر شرک باقی ہے تو جہاد سسپینڈ نہیں ہو سکتا، جہاد سسپینڈ نہیں ہو سکتا. دو دا پیپل ول ٹرائی ٹو کانسٹیٹیوٹ این انٹر فیتھ کونسل اینڈ ٹو ریمو آل دیز تصورات آف اسلام, بٹ دیٹ از امپاسبل ٹوٹلی, بیکاز جب تک کفار اسلام کے خلاف سازش سے رکیں گے نہیں تو جہاد کا مسئلہ ختم نہیں ہوگا, اور یہ تو ہو نہیں سکتا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. اللہ کریم نے فرمایا کہ سوائے اس کے کہ آپ لوگ ان کا دین اختیار کریں اس سے کم وہ کسی چیز پر راضی ہوں گے نہیں. نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے, سازشیں کرتے رہیں گے, مشرک تو رہیں گے, سازشیں کرتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا جہاد بھی جاری رہے گا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين, اور قتال کیجئے ان کے ساتھ تاکہ لا تكون فتنة کے سازش اور کنسپیریسی باقی نہ رہے, حتى لا تكون فتنة تاکہ شرک باقی نہ. اب شرک باقی رہے گا قیامت تک, تو جہاد بھی باقی رہے گا. یہ دوسرا ترجمہ. اور تیسرا ترجمہ, وقاتلوهم اور قتال کیجئے ان کے ساتھ حتى تاکہ لا تكون فتنة حتى لا يفتن مؤمن. لا تكون فتنة کا معنی ہے لا يفتن مؤمن, ابن عباس نے فرمایا تا آکے کوئی مومن ان کے لیے تختہ مشک نہ بنے, اور جب تک مسلمان ان کی اذیتوں کے لیے تختہ مشک بنتے رہیں گے تو جہاد جاری رہے گا, کیونکہ مسلمان سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسوا میں ان کو کیوں یہ مار پڑ رہی ہے, فلسطین میں مسلمانوں کو کیوں مار پڑ رہی ہے, کشمیر میں مسلمانوں کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے, بوسنیا والوں کو ان کی اجتماعی قبریں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو کیوں ذبح کر دیا گیا, اس لیے کہ یہ غیر مسلم لوگ انہیں تختہ مشک بنا دیتے ہیں, انہیں تختہ مشک یعنی وہ لے باٹری سے گزارتے ہیں کہ قتل کرنا, قتل کرنا کس طرح ہوتا ہے, لوگوں کو کس طرح ذبح کیا جاتا ہے, تو وہ طریقے آزماتے ہیں کس پر, مسلمانوں پر. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ قتال کریں تا آکے لا تکون فتنۃ, مسلمان تختہ مشک نہ رہے کفار کے لیے. ویکون الدین, اور تا آکے دین اور غلبہ حاصل ہو جائے للہ اللہ کے نظام کے لیے, فین انتہا پس اگر وہ رک گئے, فائن انتہو اگر وہ رک گئے, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ رک گئے, آپ نے بھی تو رکوانا تھا مروانا تو نہیں تھا. فائن انتہو اگر وہ رک گئے, فلا عدوان الا علی الظالمین, پھر اس کے بعد نہیں ہے کوئی تعرض کرنا الا علی الظالمین مگر زیارتی کرنے والوں پر, جو زیارتی کریں گے پھر ان کے خلاف لانچ کرے, جو رک گئے انہیں کہہ دے کہ بس اللہ اللہ خیر صلاح جائیں کر چلے جائیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من. اور قتال غیر مسلموں کے ساتھ یہ ایک دینی فریضہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاد ماض الى یوم القیامه, جہاد ایک ایسا فریضہ ہے جو قیامت تک رکنے والا ہے نہیں. انسان رہیں گے, ایمان رہے گا, کفر رہے گا, شرک رہے گا, ظلم رہے گا, تو ظلم کا ازالہ کرنا ہی تو مسلمان کی منصبی ذمہ داری, اور سب سے بڑا ظلم وہ شرک کا وجود ہے. ان شرک لظلم عظیم, قرآن کریم نے فرمایا کہ شرک سب سے بڑھ کر ظلم ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کر دیا, یہ احسان کر دیا کہ وداؤٹ اینی جسٹ کاز اینڈ ریزن جسٹ اسٹارٹ جہاد, نو ناٹ ایٹ آل, دیٹ از ناٹ دا وے. اف دی کفار سسٹم ان دیئر کنٹری دیٹ از گوئنگ فلوئنٹلی اینڈ اسموتھلی اینڈ دے ہیو نو اینی کنسرن ود یو پیپل, دے ڈو ناٹ وائلیٹ یور باؤنڈریز and they do not make any conspiracy against Islam and Muslim, leave them alone, chhodo unko, ye to duniya mein rahenge, lekin agar unki saazishe shuru ho gayi then you are bound to launch jihad against the conspirator. dekhiye maine raat keh diya tha ki ye koi aisa masla nahi ki Islam ne koi nayi cheez mutarif karwa di, ye Islam se pehle log aapas mein ladte rahe, kis liye ladte rahe ki bhai hamare liye musibat paida kar rahe hain, sahi hai, hamare khilaf itne wo kada kar rahe hain, acha to aapko haq pahunchta hai agar aapke khilaf koi saazish kare, آپ کے ملک کے خلاف کوئی سازش کرے تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ اس کے خلاف قتال لانچ کرے, اور میرے دین کے خلاف کوئی سازش کرے تو مجھے حق نہیں پہنچتا. لیکن اب بنیادی اختلاف یہ ہے کہ ان کے نزدیک تو عقیدے کی کوئی اہمیت ہے نہیں, غیر مسلموں کے نزدیک عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں, جبکہ ہمارے نزدیک تو تمام چیزوں سے اہم چیز عقیدہ ہی ہے. کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر عقیدے کا تحفظ, ایمان کا تحفظ, دین کا تحفظ آپ کے جان سے ہو سکتا ہے, جان قربان کر دیں, مال سے ہو سکتا ہے, مال قربان, کیونکہ عقیدہ دیٹ از دا فرسٹ پرائیورٹی, دین دیٹ از دا فرسٹ پرائیورٹی, صحیح. تو اب اس کے لیے شریعت نے شرائط بھی رکھ دی ہے کہ دیکھیے رات میں نے سورہ ممتحنہ ساری کی ساری آپ کو بیان کر دی, وہ کیسر پھر اس کو دے رہے تاکہ وہ سنیں. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم واخرجوکم من دیارکم, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کفار کے ساتھ تعلقات نہ رکھ کریں, لیکن یہ حکم جو ہے یہ جنرل نہیں, فرمایا کہ یہ جو میں منع کر رہا ہوں ان کفار سے جو آپ کے دین کے اساس پر آپ کو مرواتے رہتے ہیں, واخرجوکم من دیارکم, اور آپ کو بے دخل کرتے ہیں اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں, تو پھر آپ لانچ کریں, اور لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم, ان لوگوں سے تعلقات سے میں منع نہیں کرتا جو نہ آپ کے دین کے خلاف لڑ رہے ہیں, نہ آپ کے ہم مذہب کے خلاف لڑ رہے ہیں, نہ آپ کے خلاف کوئی کنسپیریسی کر رہے ہیں, صحیح, اور نہ آپ کو بے دخل کر رہے ہیں. ان تبروہم و تقسطوا الیہم, ان کے ساتھ تعلقات بھی رکھیں, ان کو ان کا انسانی حق بھی دیا کریں, کوئی وائلیشن نہیں ہونا چاہیے, زیادتی اور ظلم کافر کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے, صحیح. رات سورہ ممتحنہ میرے خیال میں وہاں تو آپ کا مائنڈ کلیئر ہو گیا, سورہ ممتحنہ تو اتنی تفصیل بتا رہا تھا, سورت ہے لیکن اسے تو چاہیے یہ. ہاں تو اب وہ اس میں تو مائنڈ کلیئر ہو گیا کہ بھائی یہ اسلام یہ عدل پر مبنی ایک نظام ہے, ظلم کے تصور کو ختم کر دیا ہے, یہ تو انسان کیا, کافر پھر بھی انسان, انسان کیا, یہ تو انسیکٹ پہ ظلم کو روا نہیں رکھتا, انسیکٹ پہ ظلم. دیکھیے مار زہریلا جانور ہے, زہریلا کہ نہیں, ہاں سانپ, فارسی میں بھی مار کہتے ہیں اور پشتوں میں بھی مار کہتے ہیں, سانپ, سانپ. اب سانپ وہ زہریلا جانور ہے, لیکن شریعت اسلامیہ آپ کو صرف یہ حق تو دے دیتی ہے کہ اگر آپ قتل کرنا چاہے تو قتل کریں, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ لا تحرقوها بالنار فإنه عذاب لا يعذب به إلا الله, آپ زندہ انسیکٹ کو چاہے وہ زہریلا ہی کیوں نہ ہو آپ آگ میں نہ ڈالیں, کیونکہ ایک ایسا عذاب ہے جو مہذب عذاب ہے, صرف اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے مخالف کو آگ میں ڈال دیں. دیکھیے تو زہریلا سانپ کے متعلق جو پیغمبر اتنی نرمی والا بات کر رہا ہے, وہ پیغمبر کیا وہ سلاٹر لگاتا رہے گا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون, تو میں نے تفصیلات بتا دی کہ وہ کب لانچ کرتے اور جب لانچ کرتے تو کتنے احتیاط سے لانچ کرتے جہاد, اور پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 83 فائٹس ہوئے, کتنے 87, جس میں 27 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لیڈ کرتے رہے, باقی میں صحابہ لیڈ کرتے رہے آپ کی زندگی میں, لیکن آپ تمام فگر اٹھائے وہاں سے, تو دونوں طرف سے جو لوگ مر گئے ہیں تو وہ صرف 1800 ہیں, بلکہ 1800 سے بھی کچھ کم ہے, 1800 سے بھی کم, تو یہ ظلم ہے. 87 فائٹس, اور ایک فائٹ جنگ عظیم دوم میں کتنے انسانوں کو مروائے گئے؟ 33,00,000. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ظلم آپ لوگ کر رہے ہیں, ہم عادل والے ہیں, دہشت گرد آپ لوگ ہیں, ہم امن والے ہیں, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ کفار کبھی اسلام کے لیے اچھا گوشہ اپنے قلب و دماغ میں نہیں رکھتے, کیا رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے. قد بدت البغضاء من افواہہم, اللہ کریم نے فرمایا ان کے پروپیگنڈا کو دیکھیے, ان کا پروپیگنڈا ہی آپ کے خلاف ہے, اور اللہ نے فرمایا کہ پروپیگنڈا تو 10% ہوگا, وما تخفی صدورهم اکبر, پروپیگنڈے کے پیچھے ان کے قلب و دماغ میں جو کچھ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. قد بینا لکم الآیات, اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کلیئر کٹ بتا دیا, لعلکم تعقلون, تاکہ آپ عقل سے کام لیں, تاکہ آپ اور ان پہ ڈیپینڈ نہ کیا کریں. ہمارا بڑا بااعتماد دوست, یہی بااعتماد دوست جو بھی ہے بااعتماد, وہ ہمیشہ آپ کو دھوکہ دیتا رہے, اپنے مفادات کے لیے دوستی کرتا ہے اور اسی دوست کو اپنے مفادات کے خاطر دشمن بھی بنا دیتا ہے, صحیح ہے, غلط, صحیح ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین, اور جہاد کیجئے قتال کیجئے اللہ کے راستے میں ان لوگوں کے ساتھ, 190 الذین, وہ لوگ یقاتلونکم, جو آپ کے ساتھ قتال کر رہے ہیں, تو جو نہیں کر رہے تو ان کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی تصور نہیں. دیکھیے واضح بات ہے, قاتلوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں قتال کرنا ہے, لیکن کن سے؟ الذین یقاتلونکم, وہ لوگ جو آپ سے لڑنا چاہتے ہیں, جو نہیں لڑنا چاہتے, ٹھیک ہے, اللہ خیر فرما, ان سے تجارتی تعلقات, سفارتی تعلقات, سب کچھ ہونا چاہیے. ولا تعتدوا, اور زیادتی نہ کیجئے, آپ قتال لانچ نہ کیجئے, یہ زیادتی ہے, اور جب قتال لانچ کرتے ہیں تو رائٹ اوے قتل کرنا شروع نہ کریں, انہیں دعوت دے دیں, انہیں جزیے پر آمادہ کریں, ٹیکس پر آمادہ کریں, اچھے تعلقات پر آمادہ کریں, اگر وہ ایگری کرتے ہیں لیٹس اوکے. ان کے بچوں کو قتل نہ کریں, ان کے خواتین کا احترام کیا کریں, ان کے بوڑھوں کو کچھ نہ کہا کریں, ان کے قتیلوں اور مقتولوں کے اعضاء نہ کاٹے جائیں, ان کے فصلوں کو آگ نہ لگا دی جائے, ان کے مویشیوں کو بلا ضرورت ہلاک نہ کیا جائے, کیونکہ شریعت اسلامیہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے مویشی اگر کچھ آپ کے کھانے کی ضرورت ہو تو وہ لے لیں, وہ لے لیں, جہاد میں آپ کہاں جائیں گے, لیکن ان کے مویشیوں کو اگر آپ کہنے کہ بھائی یہ بڑا ریوڑ مل گیا ہے بس انہیں قتل کر دیں تاکہ ان کے کام بھی نہ آئے. تعتدوا, اور زیارتی نہ کیجیے, ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ پسند نہیں کرتا زیارتی کرنے والوں کو, چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. وقتلوہم, اور قتل کیجیے ان لوگوں کو جو آپ سے لڑنا چاہتے ہیں, حیث ثقفتموہم, جہاں بھی آپ انہیں پائیں, واخرجوہم, اور انہیں نکالے ان کے گھروں سے, من حیث اخرجوکم, اس لیے کہ انہوں نے آپ کو نکال دیا تھا. والفتنۃ اشد من القتل, اچھا وہ پروپیگنڈا کریں گے یہ دہشت گرد ہیں, دہشت گردی پھیلا رہے ہیں جی, قتل کر رہے ہیں انسانوں کو, قتل کر رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انسان کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم نہیں, خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا بہت سے بہت بڑا جرم ہے. والفتنہ اور شرک اشد من القتل, یہ قتل سے بڑا جرم. لا تقاتلوں اور نہ لڑیے ان کے ساتھ, اند المسجد الحرام, مسجد حرام میں, حرم کے اندر, حتی یقاتلوکم فیہ, تا آکے وہ آپ کے ساتھ وہاں لڑائی شروع کر دیں. تو پھر تو ڈیفینس آپ کا حق ہے. ان قاتلوکم, اگر وہ لڑائی کریں آپ سے مسجد حرام میں اور حرم میں, فقتلوہم, تو پھر انہیں قتل کر دیجئے, کیونکہ انہوں نے اقدار کا جنازہ نکال دیا ہے. انہوں نے پھر اقدار کا, ان کے کوئی اخلاق و اقدار پھر نہیں رہے کہ حرم کا بھی خیال نہیں رکھ رہے, تو پھر فقتلوہم, قتل کریں انہیں. کذالک جزاء الکافرین, اسی طرح ہے بدلہ کفار کا, فان انتہوا, اگر وہ رک گئے, فان اللہ غفور الرحیم, پس اللہ تعالی بخشش کرنے والا اور مہربان. چھوڑیے انہیں, وقاتلوہم, اور قتال کیجئے ان کے ساتھ, حتی لا تکون فتنۃ, تا آنکے, ہاں, لا تکون فتنۃ, کے کوئی فتنہ اور کنسپیریسی باقی نہ رہے. جب آپ نے اب مسلمان کا جہاد شروع کرنا بہت سارے شرائط پر موقوف ہے, تو اس طرح جہاد سے رکنا اور قتال سے رکنا بھی کئی سارے شرائط چاہتی ہیں کہ آپ کب رکیں گے. ابھی تک آپ نے دشمن کی قوت کو ختم نہیں کیا اور آپ رکنا چاہتے ہیں, وہ تو دوسرا کروٹ لے لیں گے, پھر آپ کے خلاف سازش کرنا شروع کر دیں گے. صحیح ہے, اور رات میں نے رسل کا قول آپ سے کہہ دیا تھا کہ ٹو کیپچر اے ہل ٹاپ اور اے ماؤنٹین اور اے بگ سٹی, دیٹ از ناٹ اے سکسیس. ٹو کٹ آف دی پاور آف اینیمی ٹو فائٹ, دیٹ از اے گریٹ سکسیس. اس کا پاور آف فائٹ, اسے ختم کر دیں. تو اللہ نے فرما دیا کہ اسی وقت تک آپ لڑیے, حتی لا تکون فتنۃ, ان کے سازش کا قلع کما ہو جائے, کانسپریسی کا قلع کما ہو جائے. اور یہ احمد جان سے پوچھا کریں, ان کے تجربے ہو گئے ہیں وہاں, صحیح ہے, اور ابھی ہو رہے ہیں, ابھی ہمارے تجربے وہاں افغانستان میں ہو رہے ہیں. دوسرا معنی, وقاتلوہم, اور لڑیے ان کے ساتھ, حتی لا تکون فتنۃ, تاکہ لا تکون فتنۃ, شرک موجود نہ رہے. اب شرک تو موجود رہے گا, یہ تکوینی مسئلہ ہے, قیامت تک کفر بھی رہے گا. کیونکہ میں نے رات کے لیے تھا کہ دنیا مجموعہ تو لذات ہے, یہ کمبینیشن آف اپوزٹس ہے, ادروائز دنیا کا کوئی تصور نہیں. کمبینیشن آف اپوزٹ, جو چیز ان ایگزسٹنس آتی ہے وہاں اپوزٹ کا کوئی ٹکراؤ ہو جاتا ہے, کوئی چیز تبھی ہمارا وجود میں آتی ہے, کمبینیشن آف اپوزٹس ہے. تو ایمان رہے گا تو مقابلے میں شرک بھی رہے گا, تو جب تک شرک رہے گا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جہاد کا تصور بھی باقی رہے گا, لیکن اسے لانچ کرنے کے لیے شرائط ہیں, پری ریکوئزٹس, اس کے پیشگی شرائط ہیں کچھ کہ کب شروع کریں گے. دوسرا ترجمہ اور تیسرا, وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ, اب اسے اپلائی کرنا, یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ کہاں قتال سازش کے قلع کما کرنے کے لیے ہے, کہاں پر قتال شرک کا قلع کما کرنے کے لیے ہے, اور کہاں پہ قتال اور فائٹ, یہ تیسرا ترجمہ جو میں کر رہا ہوں. کہ وقاتلوہم, اور لڑیے ان کے ساتھ, حتی لا تکون فتنۃ, تاکہ لا تکون فتنۃ, لا یفتن مؤمن, مسلمان ان کی اذیتوں کے لیے تخت مشک نہ رہے, مسلمان ان کے تکالیف کے لیے اور مصائب کے لیے تخت مشک نہ رہے. آپ کیوں لڑیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں. تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی ڈیفنس کریں, کیونکہ عقیدے کی اخوت وہ تو سب سے بڑھ کر اخوت ہے, عقیدے کی اخوت وہ سب سے بڑھ کر اخوت ہے. وہاں جو کانگو میں ہو رہا ہے, روانڈا والے کیوں سپورٹ دے رہے ہیں ریبیلینز کو؟ اس لیے کہ وہ روانڈین ہے, قومیت کا رشتہ ہے ان کا آپس میں, کیا ہے ان کا آپس میں رشتہ ہے. اچھا, بوسنیا میں سربوں کو کیوں, سربیا اسٹیٹ کیوں سپورٹ دے رہی تھی؟ اس لیے کہ سربین کے ساتھ ان کا مذہبی رشتہ بھی تھا اور خونی رشتہ بھی تھا, مذہبی رشتہ بھی تھا ہاں اور خونی رشتہ. تمام دنیا میں دیکھیے کہ قومیتوں کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ دے رہے ہیں, اور کوئی انہیں برا نہیں کہتا. یہ کہتا ہے نہیں کہتا. اب جب عقیدے کی بات آ جاتی ہے, مداخلت ہو رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے فلاں, جبکہ مسلمانوں کی نزدیک تو قومیت سے آگے کیا چیز ہے؟ عقیدے والی اخوت, دینی اخوت. اور پھر ظلم تو جہاں بھی ہو اس کا تدارک کرنا تو انسانیت کا تقاضا ہے, اسلام کا نہیں, انسانیت کا تقاضا ہے کہ ظلم کا تدارک کرے, اور مسلمان ان کا تو منصبی فریضہ ہے. وقاتلوہم, اور لڑیے ان کے ساتھ, حتی لا تکون فتنۃ, تاکہ موجود نہ رہے فتنۃ شرک, حتی لا تکون فتنۃ, تاکہ باقی نہ رہے سازش, حتی لا تکون فتنۃ, تاکہ مسلمان تخت مشک نہ رہے کفار کے مظالم کا, کہ وہ ان پہ اپنے طریقے آزمائیں ظلم کرنے کے. ویکون الدین للہ, اور ہو جائے دین اللہ تعالیٰ کا, غلبہ اللہ تعالیٰ کا, اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام آ جائے, اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام آ جائے, جو صرف مسلمان کو عدل نہیں فراہم کرتا, غیر مسلم کو بھی عدل فراہم کرتا ہے, حیوان کو بھی عدل فراہم کرتا ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, فَإِنِ انْتَهَوْا, اگر وہ ظالم ظلم کرنے سے رک گئے اور سازشی سازش کرنے سے رک گئے, فَلَا عُدْوَانَ, پر پھر نہیں ہے اقدام الا علی الظالمین مگر ظلم کرنے والوں پر، لا عدوان یہاں کا معنی ہے اگریشن، کیا اگریشن اور آفینس، بس نہیں ہے کوئی افینس الا علی الظالمین، یعنی بظاہر وہ افینس ہوگا لیکن حقیقت میں ہے ڈیفینس، بظاہر وہ افینس ہوگا لیکن حقیقت میں کیا ہے ڈیفینس، کیونکہ وہ انڈر گراؤنڈ آپ کو اتنا نقصان پہنچا رہا ہے دینی اعتبار سے، ان کا پروپیگیشن اتنا زہریلا پروپیگیشن ہے کہ آپ کے دین کی بنیادوں کو کھلا کر رہے ہیں، تو بظاہر تو لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ مسلمان نے ہتھیار اٹھا دیا اور لانچ کر دیا جہاد، افینس کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو شکل اس کی افینس کی ہے لیکن حقیقت میں افینس نہیں ہے، ڈیفینس ہے، تو اس لیے اللہ کریم نے اس کو لفظ کہہ دیا عدوان، فلا عدوان بس نہیں ہے افینس الا علی الظالمین مگر ظالموں کے خلاف، الشعر الحرام بالشعر الحرام والحرمات قصاص، الشعر الحرام، اب زمانہ جاہلیت میں چار مہینے ایسے تھے جن میں لڑنا جھگڑنا ان کے نزدیک بھی حرام تھا، اور اسلام میں بھی ابتداء اس میں لڑنا جھگڑنا حرام تھا، اور وہ چار مہینے شوال، عید الفطر کا مہینہ، ذی قعدہ جو اس کے بعد ہوتا ہے، ذی الحجہ حج والا مہینہ، اور چوتھا وہ رجب کا مہینہ جو شعبان سے پہلے ہوتا ہے، رمضان کے دو مہینے پہلے، رجب، رجب المرجب جس میں لوگ کونڈے مونڈے کہتے ہیں، پتہ نہیں یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں، کہاں سے ہم نے اٹھائی ہیں یہ چیزیں، پھر اس میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں، تو رجب وہ تھا ایک بار برکت میں، بابر کے اس حوالے سے کہ وہ کہتے تھے بھائی اس میں لڑنا جھگڑنا حرام ہے، حالانکہ لڑنا جھگڑنا وداؤٹ اینی جسٹ کاز تو ہر وقت حرام ہے، وداؤٹ اینی جسٹ کاز اینڈ ریزن دیر از نو اینی کانسیپٹ آف لڑنا اینڈ جھگڑنا، دیر از نو اینی کانسیپٹ آف فائٹ اینڈ بیٹل، نو لڑنا جھگڑنا نہیں، دنیا کو امن کا گہوارا بنائی ہے، دنیا کو امن کا گہوارا بنائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ امن کا پرچم لے کر اٹھو، امن کا پرچم لے کر اٹھو، ہر انسان سے پیار کرو، اور اپنا تو مذہب ہے جالب سارے جہاں سے پیار کرو، اور خطرہ ہے زرداروں کو بھی لمبی کاروں کو، حبیب جالب کہ اپنا تو مذہب ہے نام نبی کا لینے والے، نہیں ڈال دیا نہیں تھا وہ تو جیل ہی میں رہا، وہ جیل ہی میں رہتے تھے، کبھی کباروں سے باہر ڈالتے تھے حضرت، اسے یعنی بات ایسی ہونی چاہیے کہ کبھی کبھار اسے باہر بھی ڈالتے تھے تاکہ اس کی ہوا تبدیل ہو جائے، ادر وائز وہ فارغ اور جیل میں رہتے تھے، کیونکہ لاہور کا بڑے عجیب آدمی بھائی، وہ ہر ایک پہ کہتا تھا، ہر ایک پہ کہتا تھا، کمال کرتا تھا وہ خدا کا بندہ، ایوب کے خلاف تو اس نے ایسی تحریک چلائی، 20 روپے من ہے آٹا اس پر بھی ہے سناٹا، صدر ایوب زندہ باد، وہ مزاق کرتے تھے کہ صدر ایوب زندہ باد، اور صدر ایوب زندہ باد، پھر جیل میں ڈال دیا، اچھا پھر وہ شیر کہتا تھا کہ خطرہ ہے زرداروں کو، اور اس کا بڑا مشہور مطلب تھا، اور وہ جاگیرداروں کے خلاف تھا کہ سارے زمین کو گھیرے ہوئے ہیں آخر چند گرانے کیوں، اور نام نبی کا لینے والے الفت سے بیگانے کیوں، خطرہ ہے زرداروں کو، لمبی لمبی کاروں کو، آمریت کے یاروں کو، اور خطرے میں اسلام، اور آخر میں کہہ رہے کہ امن کا پرچم لے کر اٹھو، ہر انسان سے پیار کرو، اور اپنا تو مذہب ہے جالب سارے جہاں سے پیار کرو، اور خطرہ ہے زرداروں، اگر وہ دین کے ساتھ پہ چلتا رہے تو میری مرضی شامل ہوگی، دین کے خلاف چلتا رہے گا تو میرے عذاب کا، صحیح ہے، وہ مولانا روم نے ایک شعر علم کے حوالے سے اس نے کہہ دیا ہے، علم کے حوالے سے، لیکن وہ مال پہ بھی منطبق ہوتا ہے کہ علم رہا برتن زنی، علم را برجا زنی یارے بوت، اور علم را برتن زنی مارے بوت، اگر آپ اپنی دانش اور دانشمندی کو اپنے بدن کے لیے استعمال کر دیں تو وہ کہتے کہ ایک سانپ ہے زہریلا، اور اگر آپ اپنی نالج کو اپنی روح کے لیے استعمال کر دیں، علم را برتن برجا زنی یارے بوت، اپنی روح کے تصفیے کے لیے اور اسے سوفسٹیکیٹڈ بنانے کے لیے اور ٹرانسپیرنسی کے لیے آپ استعمال کریں، تو وہ فرماتے کہ اس سے اچھا دوست پھر نہیں ہے، یہی مسئلہ مال کا بھی ہے، یہ مطلب مال کا بھی ہے کہ اگر مال کو آپ اپنے یعنی میٹیریلسٹک اپروچ کے حوالے سے آپ سر کرتے رہیں تو وہ مار ہی بنتا رہے گا، اور اگر آپ اسے اسپرچولیزم کے لیے استعمال کر تو وہ یار ہی بنتا رہے گا، والذین اتقوا اور وہ لوگ اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اتقوا جو اپنے کو بچا چکے ہیں شرک اور معاصی سے، فوقہم وہ ان کے اوپر ہوں گے یوم القیامت قیامت کے دن، واللہ اللہ تعالیٰ یرزق رزق دے دیتا ہے من اس کو یشاء جس کو ارادہ کر لیتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے، تو اب اگر وہ دین کے اساس پہ چلتا رہے تو یہ اس کے لیے نعمت خداوندی ہے, اور اگر وہ دین کے خلاف چلتا رہے تو اس کے لیے ایک زبردست ٹرائل اور بڑی ابتلا ہے, بڑی مصیبت ہے اس کے لیے. کان الناس امتا واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. اب دیکھیے یہ ایک خدشے کا جواب ہے, ذہن میں آ گیا فقرا مسلمان جو تھے, فقیر مسلمان, وہ ان بدبختوں سے بڑے تنگ ہو چکے تھے, ان وڈیروں سے اور جاگیرداروں سے بڑے تنگ ہو چکے تھے, ظالموں سے, وہ انہیں ٹارچر کرتے رہے, تو وہ کہہ رہے تھے خدا اندہ آپ کا کیا بگڑتا اگر ان بدبختوں کو بھی آپ ایمان سے نوازتے, کم از کم ہم تو سپیر ہوتے ہیں ان سے. اللہ کریم نے فرمایا کہ اسی ڈویژن کے لیے تو میں نے دنیا کو سجا دیا ہے, یہ ڈویژن ہو جائے, کہیں کہ آپ لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے, ٹیسٹ ہو رہا ہے آپ لوگوں کا, آپ لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے, ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ کان الناس امتا واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. تے لوگ ابتدا میں امتا واحدۃ, ایک ہی امت, ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے. اب وہاں اس کے پاس اس کے ساتھ لکھتے ہیں قائلین بالتوحید. حضرت آدم کے زمانے میں مشرک کوئی نہیں تھا, حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت نوح کے زمانے تک کوئی مشرک نہیں تھا, سارے لوگ موحد تھے, کیونکہ توحید یہ نیچرل چیز ہے. توحید کیا ہے؟ یہ فطرت کا تقاضا ہے, یہ نیچرل چیز ہے. تو سارے لوگ وہ فطری طور پر موحد تھے, کوئی شرک گناہ کرتے رہے لیکن شرک کا ارتکاب کسی نے نہیں کیا. شرک شروع ہو گیا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے, اور اسی لیے حدیث میں ہے وکانا اول نبی بعث اللہ, کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے پیغمبر تھے جسے اللہ تعالیٰ نے بھجوا دیا, حالانکہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ آئے, اس سے پہلے حضرت آدم آئے, وہ بھی پیغمبر تو تھے. تو جو حدیث میں آیا ہے وکانا اول نبی الشریعہ بعث اللہ, کہ وہ شریعت اور توحید کے پہلے پیغمبر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بھجوا دیا, اس حوالے سے کہ شرک کا قلع کما کرنے. بات ذہن میں آ گئی؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کان الناس اور تے لوگ امتا واحدۃ, ایک ہی امت, متفق توحید پر. ہاں بعد میں ان کا اختلاف پیدا ہو گیا شرک اور توحید کے حوالے سے, اختلاف پیدا ہو گیا شرک اور توحید کے حوالے سے. کیوں؟ اس لیے کہ نیچر میں وہ بھٹک گئے. کس میں بھٹک گئے؟ نیچر میں. کہ انہیں یہ تصور دیا گیا تھا حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک علیہ الصلوات والتسلیمات کہ توحید کا معنی یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے انٹیٹی کو مانا ہے, ایک ایسی پرسنلٹی اور ذات کو مانا ہے جو سب سے طاقتور, سب سے زیادہ پاورفل, سارے کائنات کا خالق, انتہائی خوبصورت, اور جتنے سارے کمال کے صفات ہیں اللہ کے صفات ان کے ذہن میں بٹھاتے رہے. اب وہ اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھٹک گئے, تو کسی نے سورج کو اللہ ہی سمجھا کہ وہی ہے, کیونکہ سب سے خوبصورت تو وہی ہے جو ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے. کسی نے کسی ستارے کو گلے لگا دیا, کسی نے کسی چاند کو گلے لگا دیا, کسی نے خوبصورت اور ہیوج قسم کے پہاڑ کو دیکھ کر اسے گلے لگا دیا. کیا عظمت تو اس میں ہے. وہ اس کوالٹی کو اپلائی کرتے رہے کہ جو کوالٹیز انبیاء نے ان کے ذہن میں ڈال دی تھی, تو وہاں سے شرک اور توحید کا مسئلہ شروع. اور ابھی آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو اپنے قوم کے ساتھ مباحثہ کر رہا تھا وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيْكُونَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي. وہ لوگ ستاروں کے پجاری کیوں تھے؟ اس لیے کہ وہ جو لائٹ کا تصور انہیں دے دیا گیا تھا وہ ستارے ہی کو ہدایت کا ذریعہ سمجھتے رہے. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي, کوئی دوسرا گروہ وہ بٹک گیا تھا, چاند کو بنا دیا تھا. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَر, کوئی سورج کو بنا دیا تھا. اب وہ بٹک گئے ہیں اللہ کی پہچان میں. وہ بٹک گئے تھے کس چیز میں؟ اللہ کی پہچان میں. تو کان الناس اور تے لوگ امتن واحدتن, ایک ہی امت, فباصل, تو اختلاف کر گئے. فباصل اللہ, بجوا دیا اللہ تعالیٰ نے النبیین, انبیاء کو, مبشرین, بشارت دینے والے, ومنذرین, اور اطلاع دینے والے. ومنذرین, مبشرین کا معنی ہے بشارت دینے والے, خوشی کی اطلاع دینے والے, ومنذرین, اور عذاب کی اطلاع دینے والے. کیونکہ انذار کا لغوی معنی وارننگ نہیں ہے, انذار کا لغوی معنی یہ وارننگ نہیں ہے. انذار کا لغوی معنی ہے کسی کے عمل اور کردار کے پس منظر میں اس نے جو کانسیکوینسز فیس کرنے ہیں اسی کی اطلاع دینا, اسی کی اطلاع دینا. تو یہ وارننگ اسی کے ساتھ لازم آ جاتا ہے. اب اگر آپ دوڑ لگا رہے ہیں, وہاں سے گاڑی آ رہی ہے, وہاں سے گاڑی تیز آ رہی ہے, اور آپ اس کے سامنے سے دوڑ لگا رہے ہیں, آپ اس کے سامنے سے دوڑ لگا رہے ہیں, اور میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ اس طرح دوڑتے ہوئے ابھی گاڑی آپ کو ٹکر مارے گی, صحیح ہے؟ تو میں تو آپ کے کردار کے بیڈ کانسیکوینسز سے آپ کو مطلع کر دے رہا ہوں, جبکہ اس کا لاجیکل ریزلٹ وہی کہ گاڑی آپ کو ٹکر مار دے اور آپ ختم ہو جائیں. بات ذہن میں آ گئی؟ تو پیغمبروں نے ہمیشہ یہ کر دیا کہ ان کو انہی کے عقائد اور اعمال کے پاداش میں جو کانسیکوینسز فیس کرنے ہوتے ہیں تو اس کی اطلاع دے دی. یہ کریں گے تو بھی ہوگا کہ وہاں پہ عذاب ہوگا, دنیا میں آپ یہ مشاکل فیس کرتے رہیں گے, قیامت کے دن پر آپ کے ساتھ یہ کیا جائے گا, یہ کیا جائے گا, یہ کیا جائے گا. اب بات ذہن میں آ گئی. تو وہ پیغمبر جو وارننگ دے رہا تھا شفقت کے اساس پہ دے رہا تھا, اور تائید اس کی حدیث میں آئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے کہ میری اور آپ کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ ایسی ہے جیسے بہت شفیق اور مہربان باپ کا بہت دیوانہ بچہ ہو. تو وہ دیوانہ بچہ جلتے آگ میں کودنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ ناخذن بحجزکم, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں دوڑ دوڑ کے آپ لوگوں کو آپ کے ویسٹ سے پکڑ رہا ہوں, کسی کو اس طرف پھینک دیتا ہوں کہ وہ آگ میں نہ چلا جائے تو دوسرا بدبخت وہاں پہنچ جاتا. وانا اخذن بحجزکم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو آپ کے ویسٹ سے پکڑنے والا ہوں کہ آپ لوگ وہاں نہ پہنچے. کان الناس امتا واحدۃ, تے لوگ امت ایک متفق توحید پر. فباس اللہ, بجوا دیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبشرینا, خوشی کی خبر دینے والے, و منذرینا, اور عذاب کی خبر دینے والے. تو ہم نے اس کا لازمی مانا اور مفسرین ساروں نے کر دیا کہ ڈرانے والے. یا تو ڈرانے کا جو عام تصور ہے کہ بھائی پیغمبر کا کیا کام تھا کہ لوگوں کو ڈراتے رہے, بھائی ان کے اعمال اور ان کے اعتقادات کے بیڈ کانسیکوینس سے انہیں اطلاع دیتے رہے, جس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے کہ انہیں ڈرنا چاہیے کہ بھائی یہ عواقب اور یہ نتائج آپ نے فیس کرنے ہیں. فباس اللہ النبیین مبشرین و منذرین, یہ نہیں ہے, یعنی منذرین کا معنی یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کو یہ ہیرسمنٹ کا حامل تھا, وہ لوگوں کو ہراساں کرتا رہا. جو ڈرانے کا تصور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ بھائی پیغمبر ہراساں کرنے کے لیے آیا تھا. یہ جب جنرل ایوب خان وہاں پاکستان میں مارشل لا لے آئے تو وہ تو پہلی مارشل لا تھی, لوگوں کا تجربہ نہیں تھا, تو پاکستانی مارشل لا کے ساتھ اتنے عادی ہو گئے کہ مارشل لا والوں کو بھی طریقہ نہیں آتا کہ کس طرح ان سے کس طرح نمٹا جائے. تو وہ روزانہ نیا نیا آرڈر جاری کرتا رہا, نیا نیا آرڈر جاری. تو ایک دن آرڈر آیا کہ مارشل لا کے خلاف بات کرنے والوں کو 10 سال قید بامشقت اور 25,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا, صحیح ہے. دوسرے دن ایک نیا آرڈر آیا کہ خوف و ہراس پھیلانے والے کو 10 سال قید بامشقت اور 25 سال قید کی سزا دی جائے گی. تو وہاں ہمارے سوابی کے اسسٹنٹ کمشنر کے پاس کچھ علاقے کے معززین بیٹھے تھے, صحیح ہے, علاقے معززین بیٹھے تھے. تو ایک آدمی نے کہہ دیا, معزز آدمی تھا, تو اس نے کہا یہ کیا عذاب ہے, یہ جنرل کو کیا آنے کی کیا ضرورت ہے, اس نے مارشل لا لے آیا, اسکوم کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے. تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے اسے کہا کہ مارشل لا کے خلاف بات کرنے والے کو 10 سال قید بامشقت اور 25,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا. تو وہ آدمی بھی بڑا تیز تھا, اسسٹنٹ کمشنر نے اس کے ذہن میں ڈالنا چاہا کہ آپ مارشل لا کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں جبکہ اس کی سزا ہے 10 سال قید بامشقت اور 25,000 روپے جرمانہ. تو اس آدمی نے برجستہ فی البدیہ جواب دیا کہ آپ خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں, اس کی بھی یہی سزا ہے. پیغمبر خوف و ہراس نہیں پھیلاتا, ڈرانے کا معنی یہ کہ ان کے بیڈ کنسیکوینسز سے ان کو مطلع کرتے رہتا ہے. فباس اللہ النبیین, بجوا دیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبشرین, بشارت دینے والا, و منذرین اور ڈرانے والا, وانزل معهم الکتاب, اور نازل کر دیا بہت سارے انبیاء کے ساتھ الکتاب کتاب بالحق, وانزل معهم الکتاب اور نازل کر دیا ان کے ساتھ الکتاب کتاب بالحق حق کے ساتھ. اب حق کے لفظ میں پیچھے ہم تحقیق کریں گے. لیحکم بین الناس فی مختلفو فی, تاکہ وہ فیصلہ کر جائے انسانوں کے درمیان, فیما ان چیزوں میں, اختلفو فی جن کے اندر ان کا اختلاف پیدا ہو چکا ہے. اب حق اور صدق دو لفظ آتے ہیں عربی میں, دو لفظ آتے ہیں, ایک حق اور دوسرا صدق. صدق کا معنی ہے آپ جو بات کریں وہ واقعے پر منطبق ہو, جو بات آپ کریں واقعے پر, آپ نے جو اطلاع دے دی وہ واقعتاً بھی ایسا ہو, صحیح ہے. تو اگر آپ بات کی طرف سے جاتے ہوئے واقعے پہ پہنچ جائے تو اسی بات کی صفت ہوگی صدق, اس بات کی کوالٹی کیا ہوگی کہ یہ صادق بات ہے, یہ سچی بات ہے. لیکن اگر آپ واقعے کی طرف سے اس بات پہ واپس آئے, واقعہ جو ان ایگزسٹنس ہے اسی کی طرف اسی اطلاع پر واپس آ جائے, تو اس واقعہ کی صفت ہوگی حق, اس واقعے کی صفت ہوگی کیا حق, یعنی آپ کی بات صادق ہے کیونکہ وہ واقعے پہ منتبہ اور وہ واقعہ حق ہے جس کے متعلق یہ بات کی گئی ہے. اب بات ذہن میں آ گئی, اب یہاں حق کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے؟ تو حق یہاں پہ ایک دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا جس کا معنی ہے النظام الجامع الثابت, ایک ایسا سسٹم جو جامع بھی ہے اور مستحکم بھی ہے. وانزلنا معهم الکتاب, ہم نے پیغمبر کے ساتھ کتاب بھجوا دیا بالحق, ایسا کتاب جو متلبس تھا حق کے ساتھ, حق کا معنی ہے ایسا سسٹم لے آیا تھا جو ثابت بھی تھا اور جامع بھی تھا, جو ثابت بھی تھا اور ثابت اور جامع بھی تھا, وہ جامع بھی تھا اور ثابت بھی تھا. وانزل، اور یہ آپ کو تین جگہ پہ مزید ملے گا پیغمبر کی بعثت کے حوالے سے، سورہ توبہ میں، سورہ الصف میں اور سورہ الفتح میں. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہاں پہ صرف لفظ حق کو استعمال نہیں کیا، وہاں دین حق کو استعمال کیا، تو اس کا تو واضح معنی ہی ہے وہ نظام جو جامع اور ثابت ہو، وہ نظام جو جامع اور ثابت ہو. وانزل معهم الكتاب، اور نازل کر دیا ان کے ساتھ الکتاب، کتاب بالحق، ایک ایسے نظام کے ساتھ جو جامع بھی ہے اور اسٹیبلشڈ ہے. لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کر جائے بین الناس انسانوں کے درمیان، فی مختلفو فی، ان چیزوں میں جس میں ان لوگوں کا اختلاف پیدا ہو چکا ہے. تو یہاں سے آپ ایک جنرل پرنسپل پیغمبر کی بعثت کا پک کر دیں، کہ پیغمبر کی بعثت کا ایک مقصد ان السیاست الدنیویہ من الوظائف النبویہ، ان السیاست الدنیویہ کہ دنیوی حکومتوں کو چلانا یہ نبی کے وظائف میں سے تھا، یہ ان کی رسپانسبلٹیز تھی، یہ ان کی ڈیوٹیز تھی جو ان کو اسائن کی گئی تھی، کہ آپ لوگوں نے لوگوں کو نظام دینا ہے، پیغمبر نے لوگوں کو کیا دینا ہے. یعنی صرف یہ تو نہیں کہ نماز کی بات کرنی ہے، انہیں نماز عبادات کی بات کرنی ہے، پیغمبر نے عبادات کی بات کرنی ہے، پیغمبر نے معاملات کی بات کرنی ہے، پیغمبر نے عدالت کی بات کرنی ہے، پیغمبر نے سیاسیات کی بات کرنی ہے، پیغمبر نے قومی نظام کی بات کرنی ہے، پیغمبر نے بین الاقوامی نظام کی بات کرنی ہے. تبھی تو میں نے شریعہ، تبھی تو میں نے کہہ دیا تھا آپ لوگوں سے کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تین جو اساسی وظائف ہیں وہ یہ کہ یتلو علیہم آیات ویعلمہم الکتاب، شریعت بتلانا، کیا شریعت بتلانا، اور دوسرا ویزکیہم، ویزکیہم ان کا تزکیہ کروانا جسے ہم طریقت کہتے ہیں، اور تیسرا ویعلمہم الحکمہ انہیں سیاست اور نظام حکومت بتلانا کہ طریقہ حکومت کیا ہے. اب شریعت اگر آپ کو ایک کتاب ملے، بڑی اچھی کتاب ہے خطبات حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو محترم دارالعلوم دیوبند تھے، اس کی کتاب ہے خطبات حکیم الاسلام، یہ بڑے فلسفی عالم تھے، بہت بڑے فلسفی عالم، آپ کو مزہ دے گا اس کی کتاب پڑھنے کو. خطبات حکیم الاسلام چار جلدوں میں ہیں، اس کے تقاریر ہیں، اصل میں مختلف موضوعات پر جو اس نے لیکچر دیے ہیں تو وہ کسی نے جمع کر دیے ہیں، تو بڑی اچھی. تو اس نے فرمایا کہ شریعت، شریعت یہ ہے فی الحقیقت راستہ جو چلنے کے لیے موزون ہے، راستہ جو چلنے کے لیے موزون ہے، اور طریقت یہ ہے وہ قوت جو آپ کو چلنے کی قوت عطا کرتی ہے، کیونکہ راستہ اگر موجود ہوگا آپ کے پاس چلنے کی قوت نہ ہو، آپ ڈسیبل ہیں تو راستے کا کیا کریں، فری وے کا کیا کریں، یا آپ کے پاس گاڑی نہیں تو فری وے اگر امریکہ نے اچھے بھی بنا دی آپ نے تو مسجد میں بیٹھا ہی رہنا ہی ہے، آپ نے تو نکلنا نہیں ہے، صحیح ہے. اور تیسری بات کہ آپ کے پاس راستہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، لیکن فری وے کو بلاک کر دیا گیا ہے، انٹرنسز آر دیا، صحیح ہے. تو حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ سیاست کا معنی راستہ زندگی کا، اور طریقت کا معنی اسی پر چلنے کی قوت پیدا کرنا، اور تیسری بات سیاست مینس کہ ہینڈرنسز کو راستے سے ہٹانا تاکہ اس راستے پر چلتے جائیں. تو ہینڈرنسز تو آپ تب اٹھا سکتے ہیں جب آپ کے پاس قوت ہو. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہہ دیا حیات حاکمہ، اور قوت نافذہ وہ دینداروں کے ہاتھ میں ہو. حیات حاکمہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہو؟ دینداروں کے ہاتھ میں ہو. اور قوت نافذہ کہ وہ تنفیذ بھی کر سکتا ہو، ایسا نہیں کہ سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف امریکہ، علماء کی ہے. اس حوالے سے میں حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جلد ثانی میں ایک چیپٹر باندھ لیا ہے کہ فکان امر بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کا نظام حکومت کیسے چلتا رہا، تو فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسو ملنبیا ساس یسوسو، اس کا مصدر ہے سیاست، اس کا مصدر ہے سیاست. اور دیکھیے جب ہمارے ہاں لفظ سیاست آ جاتی ہے، چونکہ ہم نے اس کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ سیاست کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ منافقت کا دوسرا نام ہے، یہ کرپشن کا دوسرا نام ہے، مکاری، عیاری، چالاکی، دھوکہ، فریب، دغا بازی، انتما اس کا دوسرا نام ہے. حالانکہ یہ ایک عربی اصطلاح ہے، اور آپ رائٹ اوے جائیں عربی فرہنگ پر اور عربی ڈکشنری پر تو اس کا لغوی معنی ہے القیام علی الشیء بما یصلحہ. سیاست کا معنی ہے القیام علی الشیء بما یصلحہ، کسی چیز کی اصلاح کی ذمہ داری اپنے سر لینا، اس کا معنی ہے سیاست. جس کسی چیز کو، فار ایگزامپل یہ ٹائپ ریکارڈ ہے اور یہ گڑبڑ ہو گیا ہے اور یہ وامق نے ذمہ داری لے لی کہ میں اسے ٹھیک کر دوں گا، دیٹ از کال سیاست آف ٹائپ ریکارڈر. دیٹ از دیٹ اب ہمارے پاس رحل نہیں ہے کہ اس میں ہم قرآن کریم رکھتے ہیں، اس لیے کسی نے ٹوکری پر رکھے ہیں، کسی نے جو اچھی بات نہیں ہے، تو اب اس نے ذمہ داری لے لی، محل مندی نے ذمہ داری لے لی، تو یہ ہے ریلوں کی سیاست یا رحل کی سیاست. جس پہ تو جس کسی چیز کی اصلاح کی آدمی ذمہ داری لے تو اسے سیاست کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سیاست. اور سائیس ایک لفظ لغت عربی میں، اگر آپ نے بادشاہوں کی تاریخ پڑھی ہے تو یہ لفظ سائیس آپ کو وہاں ان کی تاریخ میں کہ بادشاہ کے سائیس نے ایسا کیا، یہ سائیس لفظ شاید قریش صاحب کو کہیں نظر آیا ہو, سائیس لفظ بادشاہوں کی کہ بادشاہ کے سائیس نے پھر کہہ دیا. اصل میں سائیس بادشاہ کا وہ آدمی ہوتا ہے جو بادشاہ کی سواری کے خاص گھوڑے کو سداتا رہتا ہے. اچھا سٹیبل کیپر کہتے ہیں, تو وہ سٹیبل کیپر اسے عربی میں کہتے ہیں سائیس. کیا کہتے ہیں؟ سائیس. اور سائیس کا کام ہوتا ہے بدکتے ہوئے گھوڑے کو سدانا. تو سیاست یا سیاستدان اس آدمی کا نام ہے جو بدکتے ہوئے گھوڑوں کو سجاتا رہتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ٹھیک ٹھاک لوگوں کو بدکاتا رہتا ہے. اسرائیل تصوصوں بلمبیا, بنی اسرائیل کی سیاسی قیادت ان کے انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی, وہ خود حکمران نہ ہوتے, وہ خود حکمران نہ ہوتے, لیکن اصل قوت ان کے ہاتھ میں ہوتی. حکمران وا سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف نبی صلی اللہ علیہ. اور یہی وجہ ہے کہ آپ ابھی آپ کو آگے آ جائے گا سورہ بقرہ میں کہ اس قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا, پر اسرائیل اپنے نبی حضرت سمویل کے پاس آئے کہ اے باس لنا ملکن ہمارے لیے کسی بادشاہ کی تقرر کیجیے. سو ہی ہیڈ دا پاور ٹو اسائن دا ڈیوٹی آف رول ٹو سم ون اینڈ ٹو اپوائنٹ ڈیفینیشن اپنے پاس لکھیں, اگر عربی میں بھی لکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ تو زندگی کا لازم ہے. القیام علی الشیء بما یصلحه, القیام علی الشیء بما, کسی بھی چیز کی اصلاح کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لینا, اس کا معنی ہے سیاست. صحیح ہے؟ اچھا جو پالیٹکس ہم کہتے ہیں یا پولیٹیکل سسٹم جو انگریزی میں مستعمل ہے, اس کے لیے عربی میں جو لفظ ہے وہ سیاست نہیں ہے, وہ ہے السیاست المدنیہ. اس کا جو بدل ہے وہ صرف سیاست نہیں ہے, اس کا ہے السیاست المدنیہ, کہ شہروں کا نظام آپ کیسے چلائیں گے, مینز سٹیٹ کا نظام کیسے چلائیں گے, تمدن کو آپ کیسے سالے بنا دائیں گے. ان دی لائٹ آف ہولی قرآن اینڈ سننا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست یہ انبیاء کے ہاتھ میں تھی. کلما ہلک نبی خلفہ آخر, جب بھی پیغمبر وفات پا گیا اللہ نے فلپ دی بلینک کر دیا, دوسرے کو لے آئے. وَإِنَّهُ لَنَبِيٌّ بَعْدِي, سلسلہ میرے پاس آ پہنچا, میں اسے چلا رہا ہوں. وَإِنَّهُ لَنَبِيٌّ بَعْدِي, میرے بعد تو نبی کے آنے کا تصور نہیں. وَسَيَكُونُ خُلَفَاء, تو میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے دی علماء آف ہولی قرآن اینڈ سننا. اب جب آپ ایکچولی جن کا حق ہے ان سے آپ چھین لیں گے کسی اور کو دیں گے, تو یہی حشر ہوگا جو ہو رہا ہے, یہ حشر ہوگا جو ہو رہا ہے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی نماز جنازہ کا مسئلہ ہے تو کہتے مولوی صاحب رسول اللہ کے خلیفہ ہیں وہ آئیں, امامت کا مسئلہ ہے تو مولوی صاحب خلیفہ ہے, میراث کے مسئلے کا مسئلہ ہے تو مولوی صاحب خلیفہ ہے, فتویٰ دینا ہے تو مولوی صاحب خلیفہ ہے. لیکن اس نے کہا کہ کئی نوالے تر کی بات ہے تو پھر ہم خلیفے ہیں, کرسی کی بات ہے تو پھر ہم خلیفے ہیں. اور مولوی سے کہتے تھے کہ آپ واپس مسجد میں چلے جائیں, آپ کا کیا کام سیاست سے, جبکہ اصل وظیفہ تھا علماء کا. تو کچھ تو نے مجھے بدنام کیا اور کچھ آگ لگائی لوگوں نے, کچھ ہم مولوی بے حس ہو گئے اور کچھ لوگوں نے ہمیں کک آؤٹ کر دیا. تو بس یہ کچھ ہو گیا جو ہو رہا ہے, کچھ تو نے مجھے بدنام کیا اور کچھ آگ لگائی لوگوں نے, اللہ رحم فرمائے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں, اس نے جہاد پر ایک زبردست تقریر کی. جب یاد افغانستان ہو رہا تھا وہ وہاں پاکستان میں مہم چلاتے رہے, تو اس نے زبردست تقریر کی. تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ یہ بوڑھے نے مجھے کہہ دیا کہ مولوی صاحب بڑی اچھی تقریر جہاد پہ کی, بڑی ہمارا جذبہ آ گیا کہ ابھی جائیں. لیکن ساتھ ہی وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مولوی صاحب آپ جہاد چلے گئے, تو مولوی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے ذلیل کروانا چاہتا ہے, حالانکہ اس کا ارادہ یہ نہیں تھا, وہ تو صرف پوچھ رہا تھا کہ آپ جہاد پر چلے گئے ہیں. تو میں نے اسے پوچھ لیا, مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے پوچھا کہ آپ گئے ہیں, تو اس نے کہا نہیں میں تو نہیں گیا. تو میں نے اسے کہہ دیا کہ بغیرت قوم کا غیرتی مولوی کئی باپ نے دیکھ لیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم مولوی کے پیچھے اس لیے لگ جاتے ہیں, مولوی کے پیچھے اس لیے لگ جاتے ہیں کہ ایک فرق ہے, ہم اپنے آپ کو تو وہ کرائیٹیریا اور معیار نہیں رکھتے کہ اس پر اپنے آپ کو پرکیں جو حضور کے زمانے کے عوام کا تھا, لیکن مولوی کے لیے معیار وہ رکھتے ہیں جو رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہمارے مولانا بنوری صاحب کے پاس ایک کرنا صاحب کا خط آیا, اور اس نے کہا ضیاء الحق صاحب سے پہلے تو یہ فوج میں یہ جو امام صاحب تھے بس امام ہوتے تھے, اور اس طرح کوئی خاص ان کی وہ سکروٹنی اور وہ برتی اور یہ اس قسم کا نہیں ہوتا تھا. تو اس نے خط بھجوایا کہ مولوی صاحب, مولانا بنوری صاحب, ہمیں ایک امام چاہیے جو زیادہ جوان بھی نہ ہو اور زیادہ بوڑھا بھی نہ ہو, اور جو شکل صورت کا اور سیرت کا بھی بڑا خوبصورت ہو, اور جو حافظ قرآن بھی ہو اور قاری بھی ہو, اور جو عالم بھی ہو, اور پتہ نہیں 15-20 صفات لکھ لیے تھے. تو مولانا بنوری صاحب کو غصہ آیا, تو اس نے اسے واپس خط لکھ لیا, کرن صاحب کو خط لکھ لیا کہ پیغمبری کا دروازہ بند ہو گیا ہے, اگر پیغمبر بھجوایا گیا تو پھر میں آپ کے پاس امامت کے لیے بھجوا دوں گا. تو ہم امام کے لیے تو وہ کرائیٹیریا رکھتے ہیں جو ابو بکر کی کرائیٹیریا. وہ جس مولوی کی میں بات کر رہا ہوں جی آپ کے حوالے سے, وہ بڑے طبیعت کے تیز ہیں, ہم مولانا بجلی گھر کہتے ہوتے ہیں. اچھا تو وہ جب تقریر کرنے لگ جاتا ہے تو ایسی زبردست گالیاں دے دیتا ہے تقریر میں, زبردست گالیاں, اور لوگ اس کے اتنے عاشق ہیں کہ وہ گالیاں دے دیتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں نعرہ تکبیر مولانا بجلی گھر زندہ باد. اچھا تو ایک آدمی نے اسے تقریر کے بعد کہا کہ مولوی صاحب ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان کرتے ہوئے لوگوں کو ایسے گالیاں نہیں دیا کرتے تھے, وہ طبیعت کے ہیں بڑے تیز بڑے زیرک آدمی ہیں. تو اس نے کہا اس کے سامنے تو ابوبکر عمر بیٹھے تھے, میرے سامنے سب لوگ بیٹھے ہیں. میں نے کہا ان کو بٹھائے, میں نے بھی پھر گالیاں نہیں دینی, میں نے بھی رک رک کے بات کرنی ہے. میں جب آتا ہے علماء کا تذکرہ تو وہاں ایک لفظ آتا ہے اس کے ساتھ علماء حکم, علماء حکم, علماء حکم, کہ آپ کے دور کے علماء, آپ کے دور کے علماء, یعنی آپ کرائیٹیریا ان کے سامنے اپنے دور کا رکھیں کہ اس دور کے عوام کیسے ہیں. تو یقیناً اس دور کے عوام سے تو علماء بہتر ہوتے ہیں, ہر دور کے عوام سے اس دور کے علماء بہتر ہوتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم عوام اس دور کے ہوں لیکن علماء رسول اللہ کے دور کے ہوں, یہ ممکن نہیں. وانزل ماهم الكتاب بالحق, اور نازل کر دیا ہم نے ان کے ساتھ الکتاب کتاب بالحق نظام جامع اور ثابت کے ساتھ, لحکم تاکہ فیصلہ کر دے بین الناس لوگوں کے درمیان, فیما اس چیز میں اختلفوا جو اختلاف کر چکے ہیں وہ لوگ, فی اس میں, ومختلف فی الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات, اور اختلاف نہیں کر چکے ہیں دین کے اندر مگر وہ لوگ, اوتوا جنہیں یہ دین دے دی گئی تھی, من بعد ما جاءتهم البینات, اور ان نے اختلاف کب کیا, من بعد ما بعد اس کے جات ملبینات کے آ گئے ان کے پاس کلیئر کٹ احکام, تو ان کے اختلاف کی علت کیا تھی, بغین بینہم گروہ بندیاں, بغین بینہم, بغی جب لفظ بغی بغیر بینہم کے آئے تو اس کا معنی ہے بغاوت کرنا, ریڈیکولس قسم کی پالیٹکس کرنا, بغین کا معنی ہے ریبل ہونا, لیکن جب اس کے ساتھ بینہم آتا ہے تو ان کی آپس میں گروہ بندی کی جو نفرتیں ہیں اسی نے بیڑا غرق کر دیا. ومختلف فی, اور اختلاف نہیں کیا فی اس دین میں, الا الذین مگر ان لوگوں نے, اوتوہو جو دین جن کو دین دے دی گئی تھی, اور کب اختلاف کیا, من بعد ما جاتهم البینات اس کے بعد کہ آ گئے ان کے پاس کلیئر کٹ احکام, اور کیوں کر دیا, یہ دیکھیے تمام چیزوں کو اپنی جگہ لگائے. ومختلف, اور اختلاف نہیں کیا فی اس دین میں, الا الذین مگر ان لوگوں نے, اوتوہو جن کو دے دی گئی تھی وہ دین, اور کب کر دیا یہ اختلاف, من بعد ما جاتهم البینات بعد اس کے کہ آ گئی تھی ان کے پاس کلیئر کٹ احکام, اور کیوں کر دیا, یہ اس کی علت ہے, بغیان بینہم ان کی آپس کے نفرتوں کی وجہ سے, کیونکہ آپس کی نفرتیں جب بڑھ جاتی ہیں تو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درج فقیحان حرم بے توفیق, تو جن لوگوں کو دین کی سمجھ ہوتی ہے وہ اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ومختلف, اور اختلاف نہیں کیا فی اس دین میں, الذین مگر ان لوگوں نے, اوتوہو کہ دے دی گئی تھی جن کو دین, من بعد ما جاتهم البینات, اور کب اختلاف کر دیا, بعد اس کے کہ آ گئی تھی ان کے پاس کلیئر کٹ احکام, بغیان بینہم, اور کیوں کر دیا, بغیان بینہم آپس کے نفرتوں کی وجہ سے, آپس ایک دوسرے سے ریبل ہو رہے تھے, ایک دوسرے سے بغاوت کر رہے تھے, بغیان بینہم آپس کے عناد کی وجہ سے, بغیان کا معنی عناد, عناد ایک لفظ ہے اردو میں بھی مستعمل ہے, مستعمل ہے, ہاں, عنادن بینہم, فبہد اللہ الذین آمنوا, پس ہدایت کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو, آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں, لما اس جانب اختلفوا فی, کہ لوگ اختلاف کر چکے تھے اس میں, من الحق, اور کس چیز میں اختلاف کر چکے تھے, اس نظام جامع ثابت میں, من الحق نظام جامع ثابت میں, بے اذنی, اور اللہ نے ہدایت دے دی, بے اذنی اپنے فیصلے سے, اپنے حکم سے, بے اذنی اپنے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی مومنوں کو, کس چیز میں ہدایت دی, لما اختلفوا فی, اس اختلافی امر میں, کہ اس میں حقیقت یہی ہے, رائے راست یہی ہے, رائے راست یہی ہے, اچھا, بِإذنِ ہی, اپنے رضامندی سے, اپنے اذن سے, اپنے امر سے, اپنے قضاء اور فیصلے سے. ایک بار پھر, وبختلف فی, اور اختلاف نہیں کیا اس دین میں, الا الذین مگر ان لوگوں نے, اوتو جن کو دے دی گئی تھی وہ دین, کب اختلاف کیا, من بعد ما جاتهم البینات, اس کے بعد کہ آ گئی تھی ان کے پاس واضح احکام, اور کیوں کیا, بغیان بینہم آپس کے عناد کی وجہ سے, بغیان بینہم آپس کے عناد کی وجہ سے, فہد اللہ الذین آمنوا, ہدایت کر دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو مومن تھے, لما اختلفوا فی من الحق, کس چیز کی ہدایت کی اور کس چیز کے بارے میں, لما اختلفوا فی من الحق, اس چیز کے بارے میں جس میں وہ لوگ اختلاف کر چکے تھے, اور وہ چیز کیا تھی, من الحق, وہ نظام جامع ثابت تھی, وہ نظام جامع ثابت تھی, اور بِإذنی اللہ نے اپنے فیصلے سے ان کو ہدایت کر دی. واللہ یہدی من یشاء, اللہ تعالیٰ ہدایت کر دیتا ہے من اس کو, یشاء جس کے لیے چاہتا ہے, الی صراط مستقیم, راستے سیدھے کی طرف. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. اب دیکھیے اس آیت کا تعلق ہے 214 کا, وہاں سے 212 کے ساتھ, زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا, کہ کفار اہل دنیا، اہل دنیا کفار، اہل دنیا کفار، وہ یسخرون من ال، وہ فقراء مسلمانوں کے ساتھ مسخرے کرتے رہتے ہیں، وہ فقراء مسلمانوں کے ساتھ مسخرے کرتے رہتے ہیں. تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر ہم فقیر نہ ہوتے تو وہ مسخرے نہ کرتے، اگر ہم فقیر نہ ہوتے تو مسخرے نہ کرتے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جنت میں جانا یہ کوئی ماموں کا گھر تو نہیں ہے، اپنی تکالیف تو اٹھانی ہے، یہ کوئی ماموں کا گھر توڑا ہے، اپنی تکالیف اٹھانی ہے. تو فرمایا یہ ان کو تسلی دینے کے لیے، ان کو تسلی اور ان کا دل بنانے کے لیے. ام حسبتم، آیا آپ لوگ یہ گمان کرتے ہیں، ام حسبتم، آپ کا یہ خیال ہے، ان تدخلوا الجنت، کہ داخل ہوں گے آپ لوگ جنت میں، ولما یاتکم مثل الذین، اور نہیں آئی ہوگی آپ کے اوپر مثل الذین، مصیبت ان لوگوں کی طرح، خلو من قبلکم، جو چل پڑے ہیں آپ سے پہلے. اب ان پہ کیا مصیبت آئی تھی؟ مستہم الباساؤ، پہنچ گئی تھی انہیں الباساؤ، مستہم الباساؤ، پہنچ گئی تھی انہیں الباساؤ، شدت فقر، خواری اور غریبی اور فقر و فاقے، والضراؤ، اور شدت مرض، بدنی تکالیف انہیں پہنچی تھی اور مالی تکالیف انہیں پہنچی تھی. وزلزلو، اور انہیں ہلایا گیا تھا، دیکھیے نہیں زلزلہ نہیں، جھنجھوڑا گیا تھا. وزلزلو، اور انہیں جھنجھوڑا گیا تھا، حتی یقول الرسول، اور اتنے حد تک ان پہ بدنی اور مالی مصیبتیں آئی اور انہیں تکلیفوں میں ڈال دیا گیا، حتی کہ پیغمبر نے اور مومنوں سب نے کہہ دیا کہ متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. بار پھر آگے جائیے، ام حسبتم، آیا آپ لوگ یہ خیال کرتے ہیں، تدخلوا الجنت، کہ داخل ہوں گے آپ جنت کے اندر، ولما یاتکم، اور نہیں آئے ہوگی آپ کے اوپر مثل الذین، مثل مصیبت ان لوگوں کی، خلو من قبلکم، جو چھل پڑے ہیں آپ سے پہلے، گزر گئے ہیں آپ سے پہلے. کیا مصیبت آئی تھی ان پہ؟ مستہم الباساؤ، پہنچ گئی تھی انہیں الباساؤ، الباساؤ، مالی مصیبتیں، والضراؤ، اور بدنی مصیبتیں، وزلزلو، اور انہیں مصیبتوں میں ڈال دیا گیا تھا انہیں. یہ جھنجھوڑنا لفظ صحیح نہیں ہوگا. مصیبتوں سے جس آدمی کو اس طرح لرزایا جائے، اس کے لیے کوئی خاص لفظ ہوگی، شاید ڈاکٹر فریش صاحب کو یاد ہو. ہاں، وزلزلو، ٹھیک ہے، بس وہی کہہ دیتے ہیں. وزلزلو، اور انہیں ہلایا گیا تھا، جھنجھوڑا گیا تھا، مصیبتوں میں ڈال دیا گیا تھا، مصیبتوں میں ڈال دیا. حتی آنکھ، یقول الرسول، کہہ دیا پیغمبر نے، والذین آمنوا معه، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، کیا کہہ دیا؟ متا نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی امداد، کب آئے گی؟ حتیٰ کہ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ خداوند آپ کی امداد کب آئے گی، تو اللہ نے فرما دیا کہ الا، بی اویئر، خبردار، الا، خبردار، ان نصر اللہ قریب، تاکید امداد اللہ تعالیٰ کی بڑی قریب ہے، بس نزدیک ہے. آپ ذرا ہوش و ہوستے سے کام رہے لیں تو ابھی امداد آ رہی ہے. ایک بار پھر، تاکہ ایک ایک لفظ کا معنی ذہن میں آ جائے. ام حسبتم، ام کا معنی ہے آیا، اردو میں ہم کہتے ہیں آیا. ام حسبتم، آیا آپ لوگ خیال کرتے ہیں، ان تدخلوا الجنت، کہ داخل ہوں گے آپ لوگ جنت کے اندر، ولما یاتکم، لما اسے کہتے ہیں حرف نفی، ولما یاتکم، اور نہیں آئی ہوگی آپ کے اوپر مثل الذین، مصیبت ان لوگوں کے مثل، خلو، جو چل پڑے ہیں، گزر گئے ہیں، من قبلکم، آپ سے پہلے، مستہم الباساؤ، پہنچ گئی تھی انہیں مالی مصیبتیں، والضراؤ، اور بدنی مصیبتیں، وزلزلو، اور انہیں جھنجھوڑا گیا تھا، حتی یقول الرسول، تا آنکھیں کہہ دیا پیغمبر نے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے، مغہو، پیغمبر کے ساتھ، متا نصر اللہ، انہوں نے کہہ دیا، متا، متا کا معنی کب، وین، متا نصر اللہ، ہلا دیا گیا تھا، متا نصر اللہ، کہ کب آئے گی امداد اللہ تعالیٰ کی، الا، خبردار، ان نصر اللہ، تاکید امداد اللہ تعالیٰ کی قریب، بڑی نزدیک ہے. قریب کا معنی ہے بڑی نزدیک، قریب کا معنی ہے بڑی نزدیک. الا، خبردار، ان نصر اللہ، امداد اللہ تعالیٰ کی قریب، بڑی نزدیک ہے. لیکن آپ ہوش و حوصلے سے کام لیں، آپ ہوش و حوصلے، تو ان کو حوصلہ دیا گیا، ان کو مدد خدا، ہمت مردہ اور مدد خدا. حتی یقول الرسول، والذین آمنوا معه، متا نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب. اب یہ آیت جو آگے آ رہی ہے، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک ماذا ينفقون، تو اسی کا تعلق بھی آیت نمبر 212 سے ہے. آیت نمبر 212 اسی کے ساتھ تعلق ہے کہ غربات مسلمان، لیکن کچھ تو ایسے بھی تھے جو صاحب مال تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو مال والے تھے، جو مال والے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دے دیا کہ ان غریبوں کی ذمہ داری آپ لوگوں کے اوپر ہے, آپ اپنا مال ان پہ خرچ کر دیں. تو انہوں نے پوچھ لیا کہ کیا کچھ خرچ کر دیں, یا کتنا خرچ کر دیں, یا کس پر خرچ کر دیں. یسألونک ماذا ينفقون, آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون کہ کیا چیز وہ خرچ کریں گے, انفاق, ينفقون انفاق خرچ کرنا. یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے ماذا ينفقون کہ کیا کچھ وہ خرچ کریں گے, تو اللہ کریم نے جواب یہ نہیں دیا کہ آپ ڈالر خرچ کریں اور سلور خرچ کریں اور چاندی خرچ کریں اور فلاں چیز خرچ کریں اور اتنے انداز سے خرچ کریں اور اتنے انداز سے خرچ کریں اور اتنے انداز. اللہ کریم نے فرمایا یہ پوچھنے والی بات نہیں, یہ پوچھنے والی بات نہیں, آپ نے مستحقین کے ضروریات کو پورا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مستحقین کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. تو اللہ کریم نے انہیں لمٹ نہیں بتائی, مستحقین بتا دیے کہ میں مستحقین بتا دیتا ہوں, ان کی ضروریات ہو تو وہ پوری کرتے رہیں. دیکھیے ورنہ مجھے دیکھیے, سوال کا انداز تو یہ کہ ماذا ينفقون, ہم کیا کچھ خرچ کریں. تو چاہیے تبھی تک اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے تھے کہ ہر 20 میں ایک ڈالر خرچ کر دیں, یا ہر 10 میں ایک ڈالر خرچ کر دیں, یا ہر دوسرا ڈالر خرچ کر دیں, یا 100 میں ایک ڈالر خرچ کر دیں. یعنی سوال کا جواب تو یہ, لیکن جب اب آگے آپ جواب دیں گی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں, والدین کو دیں, رشتہ داروں کو دیں, فلاں کو دیں, فلاں کو دیں, فلاں کو دیں, فلاں کو دیں, جو مناسب جواب معلوم نہیں ہوتا. حالانکہ سب سے زیادہ حکیمانہ جواب یہی ہے کہ ما انفقتم, جو بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں تو مستحقین میں بتا دیتا ہوں کہ ان کو دیا کریں. صحیح, اب بات ذہن میں آئی. یسألونک سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا ينفقون کہ کیا کچھ خرچ کریں. قل آپ کہہ دیجئے انہیں ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین, ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین, وہ جو آپ خرچ کرتے ہیں, ما انفقتم جو کچھ بھی آپ خرچ کرتے ہیں, من خیر مال میں سے, فللوالدین دے دے انہیں والدین کو, والاقربین اور رشتہ داروں کو, والیتامہ اور یتیموں کو, والمساکین اور مسکینوں کو, وابن السبیل اور مسافروں کو, وما تفعلوا من خیر اور ہر وہ کام جو آپ کرتے ہیں, من خیر خیر کے باب میں سے, فإن اللہ بھی علیم, اللہ تعالیٰ اسی کو جاننے والا ہے, آپ کو اجر دیتا رہے گا. کہ جو خیر آپ کریں گے تو خیر کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. وما تفعلوا من خیر, دیکھیے دو جگہ لفظ خیر استعمال کر دیا, ما تفعلوا من خیر اور ما انفقتم من خیر. اللہ کریم نے فرمایا کہ انفاق میں بھی آپ خیر سے کام لے دیں. تو خیر سے کام لینا یہ ہے کہ اگر ذیشان مجھے $5 دے دیتا ہے, $5 اور اس کے بدلے مجھے 10 دے دیں, تو 5 میں خیر ہو گیا, 10 میں, 10 میں خیر ہو گیا. اور اگر 10 کے بجائے یہ 100 دے دے تو خیر بڑھتا رہے گا, اور 100 کے بجائے یہ 1000 دے دے, ہاں, اور 1000 کے بجائے یہ 1,00,000 دے دے, تو خیر ہی خیر ہوتا جائے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں خیر کے باب میں سے مستحقین میں بتا دیتا ہوں. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ صرف انفاق اور خرچ کرنا خیر نہیں ہے, خیر کے بہت سارے میدان ہیں. ما تفعلوا من خیر, جو چیز بھی خیر کے میدان میں اور آپ اسے کرتے رہے, فإن اللہ بھی علیم, اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے, آپ کو ریوارڈ ملتا جائے گا. اب بات ذہن میں آ گئی. یسألونک سوال کرتے ہیں آپ سے, اور درمیان میں ایک مسئلہ کہ دیکھیے اس قسم کے آیات آپ کو بہت سارے ملتے رہیں گے, آپ کو بہت سارے ملتے رہیں گے. یسألونک ماذا, یہ سوال کرتے ہیں. ایکچولی یہ سوالات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکے ہیں, اور اللہ کریم نے سوال کو ریپیٹ بھی کر لیا تو ہمیں ایک مسئلہ بتا دیا. مفتی جو فتویٰ دے دیتا ہے, تو اگر آپ اس کے پاس اتنے کاغذ پہ فتویٰ لے آئیں, اتنے کاغذ پر جس پہ جواب لکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی, تو مفتی قطن اس پر فتویٰ نہیں لکھے گا. وہ کہے گا لمبا پیپر لے آئیں جس پر سوال اور جواب ایک ہی صفحے پر آ جائیں, ایک ہی صفحے پر آ جائیں. ادروائز آپ کا استفتاء ایک کاغذ پر اور میرا فتویٰ دوسرے کاغذ پر, آپ اس استفتاء کو ہٹا دیں گے اور کوئی دوسرا سوال اس کے ساتھ نتی کر دیں گے, مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دے دیا ہے, میں نے یہ پوچھ لیا تھا. اور تو اللہ کریم سوال, علماء کرام نے اس سے یہ اصول نکال لیا ہے کہ اللہ کریم سوال کو ریپیٹ کر دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جواب دے دیتا ہے, کہ مفتی نے فتویٰ استفتاء کے ساتھ لگانا ہے, اسی کاغذ پہ لکھ دینا ہے. صحیح. یسألونک ماذا ينفقون, کیونکہ یہ فتویٰ میں امبزلمنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ وہ خرچ کریں. قل آپ کہہ دیں ما انفقتم, جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں, فللوالدین من خیر, خیر میں سے, اب خیر کیا ہے, $5, $10, اس کی کوئی لمٹ ہے؟ کوئی لمٹ نہیں. فللوالدین, والدین کو دیتے رہیں, والاقربین اور رشتہ داروں کو دیتے رہیں, والیتامہ اور یتیموں کو دیتے رہیں, والمساکین اور مسکینوں کو, وابن السبیل اور مسافروں کو, وما تفعلوا اور وہ جو آپ کریں گے, من خیر, کسی بھی خیر کا کام, فإن اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ بہی علیم, اسی کو جاننے والا ہے, کتب علیکم القتال وہو, اس آیت کا تعلق ہے, آپ پیچھے جائیے 190, آیت نمبر 190 نا, وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. دیکھ لیا آپ نے, دیکھ لیا 190, آیت نمبر 190, قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے انٹرنل اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے. اس کی اسٹیبلشمنٹ دو چیزوں سے, کہ مالی خیانتیں نہ ہو اور بدنی خیانتیں نہ ہو. مالی خیانتیں نہ ہو, بدنی, مالی خیانتیں نہ ہو تو کسی اور کا مال کانا حرام قرار دیا, چاہے کرپشن کے طریقے سے ہو, چوری کے طریقے سے ہو, جس کسی طریقے سے ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو. یہ اسٹیٹ کا بیڑا غرق کر دے گا, سوسائٹی کا بیڑا غرق. وتدوا بیل الحکام, اور جو ایڈمنسٹریشن میں بیٹھے ان کو تو رشوت نہ دیا کریں, یہ تو آپ کلاڑا چلا رہے ہیں پورے اسٹیٹ کے سسٹم پر. صحیح ہے, تو اسٹیٹ اسٹیبلش ہوگا, مالی خیانتیں اس میں نہ ہو, ایک, اور دوسرا کسی کی جان پر کوئی ضرب اور حرف نہ آئے. تو اسی کے لیے قصاص کا حکم دے دیا, کتب علیکم القصاص بالقتل الحر بالحر, اور مالی خیانتوں سے بچنے کے لیے ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کہ کوئی انڈیویجول کا مال حرام طریقے سے نہ کھائیں. اور پیچھے فرمایا وتدوا بیل الحکام, وتدوا بیل, نظام سیاست میں کرپشن اور رشوت دینا, یہ تو اسٹیٹ اور گورنمنٹ دونوں کا بیڑا غرق کروانا ہے. اسٹیٹ خاص ڈیولپ ہو جائے گا تو انٹرنلی اسٹیبلشمنٹ از ڈیپینڈنٹ اپان دیز ٹو تھنگز, آر ٹو پلرز. صحیح, جبکہ آپ نے ایکسٹرنل قسم کے مصیبتوں سے بھی اپنے اسٹیٹ کو بچانا ہے. تو جو لوگ آپ کے اسٹیٹ گورنمنٹ اور سسٹم کے خلاف سازشیں کریں تو ان کے ساتھ لڑیں, وقاتلوا فی سبیل اللہ, فائٹ شروع کر دیں ان لوگوں کے ساتھ, الذین یقاتلونکم, جو لوگ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں. ولا تعتدوا, اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ زیارت ہی نہ کریں, کیونکہ مسلمان کا جنگ, اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, مسلمان کے جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. ہم کوئی کافر توڑے ہیں یا کوئی وحشی اور درندے توڑے ہیں, ہمارے تو جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو تفصیل بتا دیا تھا, میں نے آپ کو تفصیل بتا دیا تھا, اور تفصیل آپ کے ذہن میں ہے. اگر امتحان کسی وقت لیں تو شاید کیا جائے, 33% پاس ہو جائیں گے پھر. صحیح ہے, تو اس آیت کا تعلق اسی آیت نمبر 190 سے ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. اب وہاں تو حکم دیا گیا کہ قاتلو, قتال کیجئے, فائٹ کیجئے, اور یہاں جس طرح کہہ دیا کتب علیکم القصاص, قصاص آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے, کتب علیکم الصیام, روزے آپ کے اوپر فرض کیے گئے ہیں, کتب علیکم القتال, فائٹ آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے. صحیح ہے, دیکھیے ایک ہی اسلوب میں تمام چیزوں کو ڈال دیا کہ روزے ہم رکھتے ہیں کیوں, فرض کیوں, کتب, حکومت اسلامی حکومت کی ذمہ داری کے قصاص لے رہے قاتل سے کیوں, کتب. صحیح ہے, تو اگر آپ کے اسٹیٹ اور گورنمنٹ اور سسٹم کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے تو فائٹ آپ نے کرنی ہے, اس لیے کہ کتب, ایک ہی لفظ, کتب علیکم القتال, فرض کیا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر, القتال کتب, فرض کیا گیا ہے, اور یہ ایسا فرض ہے جس کے لیے اللہ کریم نے فرض نہیں کہا, وجبہ نہیں کہا, کتب کہہ دیا. اور کتب یہ کتابت سے کہ لکھا گیا ہے آپ کے اوپر, اور پتا ہے کہ شاہی فرمان جب لکھا جاتا ہے تو اس کی ویلیو کچھ اور ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ یہ شاہی فرمان ہے اور وربلی بھی نہیں ہے, لکھا گیا ہے, دیٹ از کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشن. جب لکھا گیا تو مینز اٹ از کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشن, اور کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشن جو ہوتا ہے وہ فنڈامنٹل لا ہوا کرتا ہے, اسے کوئی چینج بھی نہیں کر سکتا, کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشن کو کوئی چینج بھی نہیں کر سکتا. کتب علیکم القصال قتال, لکھا گیا ہے اور فرض کیا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر, القتال فائٹ, وہو کرہ لکم, اور حال یہ ہو کرہ لکم کہ یہ ناپسند ہے آپ لوگوں کو. بہو کون چاہتا ہے کہ میدان میں جا کر زکو یک کے سامنے, ہاں, اور چلو یک کے سامنے, اور سٹنگر کے سامنے, اور سکڈ کے سامنے, اور طیارے کے سامنے, اور اب تو دوری ایٹم بم کے سامنے. کتب علیکم القصاص قتال, فرض کیا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر قتال, وہو کرہ لکم, اور حال یہ کہ یہ قتال اور فائٹ, کرہ لکم, یہ طبعی طور پر آپ کو ناپسند ہے, شرعی طور پر نہیں. اگر شرعی طور پر آپ قتال کو ناپسند کریں تو یو آر گوئنگ اگینسٹ دی آرڈر آف اللہ سبحانہ و تعالی, شرعی طور پر نہیں. لیکن اگر آپ شرعی طور پر فالو بھی کریں لیکن طبعی طور پر, طبیعت یہ نہیں چاہتی بھائی وہاں لڑائی جھگڑا کریں. کتب علیکم القتال, فرض کیا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر قتال اور فائٹ, وہو کرہ لکم, اور حال یہ کہ یہ ناپسند ہے آپ لوگوں کو طبعی طور پر. وعسى ان تکرہوا شیئا, وعسى, اور ممکن ہے, ان تکرہوا شیئا, کہ آپ ناپسند کریں گے طبعی طور پر شیئا, کسی چیز کو, وہو خیر لکم, لیکن وہ بہتر ہوگا آپ کے لیے شرعا, وہ بہتر ہوگا, طبعی طور پر آپ کو ناپسند ہوگا لیکن شرعی طور پر آپ کے لیے وہ بہتر ہے, انجام بہتر لے آئے گا. وعسا اور ممکن ہے ان تکرہو شیئن کہ آپ ناپسند کریں گے کسی چیز کو طبعی اعتبار سے, وہو وخیر لکم لیکن وہ بہتر ہوگی آپ کے لیے شرعی اعتبار سے, وہ بہتر ہوگی آپ کے لیے شرعی اعتبار سے. وعسا ان تحبو شیئن اور ممکن ہے ان تحبو شیئن کہ آپ پسند کریں گے کسی چیز کو طبعی اعتبار سے, وہو شر لکم لیکن وہ بری ہوگی آپ کے لیے شرعی اعتبار سے. اب گھر بیٹھ کے کنسپیریسیز اور کنسپیریٹر کو کک آؤٹ نہ کرنا اور ان کے خلاف میدان عمل میں نہ نکالنا, نتیجہ یو کین امیجن واٹ ول بی دیئر. آپ کی جان مال عزت و آبرو دین اور عقل کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا. وہ شر لکم وہ بری ہے آپ کے لیے مآل اور انجام کے اعتبار سے یا شرعی اعتبار سے. ایک بار پھر کتب علیکم القتال فرض کی گئی آپ لوگوں کے اوپر القتال قتال کرنا, وہو کرہ لکم اور یہ ناپسند ہے آپ کے لیے طبعی اعتبار سے وعسا ان تکرہوا شیئا اور ممکن ہے کہ آپ ناپسند کریں گے کسی چیز کو طبعی اعتبار سے, وہ خیر لکم لیکن وہ بہتر ہوگا آپ کے لیے نتیجے کے حوالے سے یا شرعی حوالے سے. وعسا ان تحبوا شیئا اور ممکن ہے کہ آپ پسند کریں گے کسی چیز کو طبعی اعتبار سے, وہ شر لکم لیکن وہ بری ہوگی آپ کے لیے شرعی اعتبار سے اور نتیجے کے حوالے سے. واللہ یعلم اللہ تعالیٰ جانتا ہے نتائج کو, وانتم لا تعلمون اور آپ لوگ نہیں جانتے. بیگی بلی بن کر بیٹھے رہے عمر سے ڈرنا, یہ بھی یہ تو کسی کے دو آدمی تھے جن سے یہ کفار اتنے ڈرتے کہ وہ اس طرح دیکھتے تو ان کے اوسار خطا ہو جاتے, ایک حضرت حمزہ اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں ایسے تھے کہ بس یہ فوراً تو ٹکرا جاتے. حضرت حمزہ تو سیدھے گھر پہنچتے آدمی کے, وہ تو ایسے تیز و ترار آدمی تھے کہ اسے پتہ لگ گیا کہ کسی نے محمد کی توہین کی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شکار سے آ رہے تھے, اسی وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, راستے میں کسی نے کہہ دیا حمزہ آپ کو پتا ہے آپ کے بھتیجے کو تو آپ نے ابو جہل نے تپڑ مارنے کا ارادہ کر دیا. انہوں نے کہا تپڑ مارا بھی؟ انہوں نے کہا نہیں, تپڑ اس طرح دکھا دیا کہ خبردار محمد یہ باتیں ختم کر دیں ورنہ. انہوں نے کہا اچھا ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے میرے بھتیجے کو تپڑ دکھائے؟ وہ سیدھے آ گئے ابو جہل کے گھر اور دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل جیسے ہی باہر آئے تو بس اس نے مزید کچھ نہیں پوچھا, اس نے کہا آج محمد سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو وہ خوش ہو گیا کہ شاید یہ تو بلا کا آدمی ابھی اپنے بھتیجے کو قدر کر دے گا کیونکہ دین تو ہمارا اور اس کا مشترک ہے, پارٹی ایک ہے ہماری. اس نے کہا آج ملاقات ہوئی ہے اور میں نے اسے کہہ دیا کہ خبردار. اس نے کہا اس کے پاس یہ وہ اپنا تیر کمان تھا اور جو مار دیا ابو جہل کو اس طرح زمین پر گرا دیا اور ایک جمپ مار دیا اس کے اوپر کہ خبردار اگر آئندہ آپ نے محمد کو اس طرح نگاہوں سے بھی دیکھ لیا تو آپ کی انتڑیاں باہر نکال کر پھینک دوں گا. تو اس نے کہا کہ حمزہ یہ آپ کو کیا ہو گیا, آپ مسلمان ہو گئے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول, اور سیدھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آتے آتے کہتے رہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. نے کہا چچا جان آئیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی تھے اور آپ کے خالازاد بھی تھے, تین کے تین رشتے تھے اس کے ساتھ. اس کی والدہ حضرت آمنہ کی چچازاد بہن تھی, حضرت آمنہ کی چچازاد بہن تھی جو حضرت مطلب کے نکاح میں تھی, اور ان دونوں کو ابو لہب کی ایک خادمہ جس کا نام ہے صویبہ اسی نے اسے دودھ پلایا تھا, حضرت حمزہ کو بھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. تو یہ رضائی بھائی بھی تھے اور چچا بھتیجا بھی تھے اور خالہ زاد بھائی بھی تھے, اور عمر میں بالکل تین دن کا فرق تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہ تین دن بڑے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ دو تو ایسے تھے اور یہ اللہ کا کرنا ہوا کہ تیسرے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے. تو بس کافر ہو کے تو آسان خطا ہو گئے. ہاں ومن الناس, اچھا تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی کفار مکہ نے انہی کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کر دی کہ بھائی یہ آدمی اگر جائے گا تو اپنے ساتھ ڈیر ساری پراپرٹی اور ڈیر سارے ڈالر لے کے جائے گا, صحیح ہے؟ تو انہوں نے اقتصادی امبارگو لگائی اس پر, صہیب رومی پر, کہ آپ بھی جائیں گے؟ اس نے کہا جاؤں گا تو ضرور, میں نے یہاں کیا کرنا ہے, جس دن حضور حکم دے دیں تو میں جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے سکتے. انہوں نے کہا ان تمام کو میں بیڑا غرق کر دیتا ہوں, آگ لگا دوں گا. میں کیا لے؟ انہوں نے کہا آگ نہیں لگائیں گے, یہاں کی پراپرٹی ہے, مکہ کی پراپرٹی, آپ باہر نہیں لے جا سکتے. پاکستان سے آپ ڈالر باہر نہیں لے جا سکتے, یہاں کے ڈالر ہیں, یہاں رہیں گے. اس نے کہا یہاں رہیں. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت حضرت صہیب رومی کو اپلائی کر دی کہ اس آدمی نے اپنا آپ اپنے مال کے بدلے خدا کے لیے خرید دیا ہے, صحیح ہے؟ ذہن میں بات آئی. ومن الناس, اور انسانوں میں من بعض وہ ہیں, آپ دن کے وقت بھی کبھی کبھار آیا کریں. بھائی اگر آپ کو بیچ یہ سات بچے مل گئے اللہ کے فضل و کرم سے, میں کیا اکیلا بزی ہوتا ہوں, وہ جمیل صاحب کو بھی بزی رکھتا ہوں اور چودھری صاحب تو فارغ نہیں ہوتے, اس کے اپنے کام کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں چودھری صاحب پہنچ جائے مشکل ہے. ومن الناس من يشري نفسو ابتغاء مرضات اللہ, اور انسانوں میں بعض وہ ہیں یشری نفسو ابتغاء مرضات اللہ, جو خرید لیتے ہیں اپنے آپ کو ابتغاء مرضات اللہ, طلب کرتے ہیں رضامندی اللہ تعالیٰ کی. واللہ رؤوف بالعباد, اللہ تعالیٰ دلی رحمت کرنے والا ہے ایسے بندوں پر, اللہ تعالیٰ دلی طور پر مہربان ہو جاتا ہے. تو ایک رحمت ہے جو ظاہر رحمت ہوتی ہے, ایک یہ کہ دل کی چاہت ہوتی ہے کہ اس آدمی کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے. ایک تو یہ, یعنی اللہ کے حوالے سے تو ایسی بات نہیں ہے, صرف لفظ کے حوالے سے میں آپ کو یعنی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے رحمت, میں آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہوں, دیٹس کائنڈ آف مرسی, دیٹس اے کائنڈ آف, جب میرا دل چاہے کہ آپ کے ساتھ کوئی احسان کروں, دیئر از نو اینی موٹیو بیانڈ, دیٹس کالڈ رافت. کیا کہتے ہیں اسے؟ رافت, اور اسی سے ڈیرائیوڈ ہے یہ لفظ رؤوف بالعباد. اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے بندوں پر میں دلی رحمت کرنے والا ہوں, یعنی میری طبیعت چاہتی ہے کہ ان لوگوں کو رحمت کا مرکز بنا دوں. واللہ رؤوف بالعباد, اللہ تعالیٰ رافت اور مہربانی کرنے والے ہیں بندوں پر. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اب جب خباثت اور نیکی دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے, خبیث اور طیب قسم کے لوگ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دیر از نو اینی کانسیپٹ آف مکسنگ اور کمپرومائز ان دس ریگارڈ, کسی قسم کی مکسنگ کا کوئی تصور نہیں, کسی قسم کے کمپرومائز کا کوئی تصور نہیں. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے دین کے ان تقاضوں کو تو پورا کریں گے, اس سے کوئی ان پہ کوئی یعنی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن یہ بعض باتیں ایسے ہیں جس سے وہ چھڑ جاتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ ہزار بار وہ چڑھ جائیں, آپ نے مسلمان رہنا ہے تو 100% اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. صحیح. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, ادخلوا, داخل ہو جائیے, فی السلم یہاں کی دو قراءتیں ہیں اور دونوں متواتر قراءتیں ہیں. متواتر قراءت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ لفظ اس قراءت سے پڑھیں تو پھر بھی نماز صحیح ہے, اور اس قراءت سے پڑھیں تو پھر بھی نماز صحیح ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم اور ادخلوا فی السلم, سین کے نیچے زیر سلم اور سین کے اوپر زبر سلم, اور دونوں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سلم کا معنی اور سلم کا معنی دونوں کا معنی ایک ہی ہے. نہیں, دونوں کا معنی لغوی معنی, ڈکشنریلی میننگ آف سلم اینڈ سلم از کنسیلیشن اینڈ پیس. ادخلوا فی السلم, آپ داخل ہو جائیے فی السلم صلح جوئی میں, اور فی السلم امن کوشی میں, کافہ سب کے سب. اب یہاں اسلام کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا, اس کے منبع کا تذکرہ کر دیا کہ اس کا فاؤنٹین کیا ہے, اسلام کا فاؤنٹین کیا ہے, کیونکہ پروپگیشن اسلام کے خلاف اتنی بری ہو گئی تھی کہ اللہ کریم نے اس کا جو فاؤنٹین تھا لفظ کا اسے پک کر دیا کہ لوگوں کے ذہن سے یہ پروپگیشن کا اثر ہی ختم ہو جائے کہ بھائی اسلام تو صلح کوشی اور امن اور صلح جوئی اور امن کوشی کا نام ہے. یہ کس چیز کا نام ہے؟ صلح کوشی اور امن جوئی, کہ یہ امن طلب کرتا ہے اور صلح طلب کرتا ہے, یہ فساد نہیں طلب کرتا. لیکن فساد کا قلع کما کرنا یہ اسلام کی ذمہ داری ہوتی ہے, فساد کا قلع کما کرنا. کیونکہ فساد ہوتے وقت خاموش نہیں رہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر صلح اور امن فساد کے وقت خاموش رہے تو امن has become a ظلم, then امن is not an امن, that is also a فساد, کیونکہ امن کا تو معنی یہ ہے کہ فساد کو روکے. صحیح ہے. اور صلح جوئی کا معنی یہ ہے کہ فساد کو روکے. تو فساد کو روکنا تو فساد نہیں ہوتا, فساد کو روکنا فساد نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, ادخلوا, داخل ہو جائیے, فی السلم کافہ. اب دیکھیے, اگر کوئی آدمی چھرا اٹھا کر آپ کے ہاتھ کو کاٹنا چاہے, دیٹ از ظلم. واٹ از دیٹ؟ دیٹ از ظلم, ہی از ٹو بی پنشڈ اور ٹو بی پریونٹڈ, ریسٹرکٹڈ, پروہیبیٹڈ کہ بھائی یہ کام نہ کریں. لیکن ڈاکٹر جو چھرا اٹھا کے اور آپ کا ہاتھ کاٹنا چاہے تو دیٹ از آلسو ظلم اور دیٹ از این احسان, کیونکہ وہ بدنی ظلم کو ختم کر رہا ہے. ادر وائز گینگرین ول پینیٹریٹ تھرو آؤٹ یور باڈی اور یو الٹیمیٹلی یو ول ڈائی. صحیح ہے. تو دیٹ از دا فرق بٹوین کہ اسلام کہاں کہتا ہے کہ اٹھائے ڈنڈا اور مارے, اٹھائے تلوار اور مارے, جب فساد کا ازالہ مقصود ہوتا ہے. یعنی اسلام جنگ برائے جنگ کا کبھی قائل نہیں رہا, یہ جنگ برائے امن کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جنگ برائے امن. جنگ برائے امن کیا آپ قائل ہیں کہ نہیں؟ اچھا. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, ادخلوا, داخل ہو جائیے, فی السلم اسلام کے اندر, کافہ سب کے سب, ٹوٹل 100% کافہ 100%. ایسا نہیں ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر, یہ اسلام میں آدھے تیتر اور آدھے بٹیر کا کوئی تصور نہیں. کہ بس مسلمان ہیں تو آپ کی شخصی زندگی، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی معاشی زندگی، آپ کی معاشرتی زندگی، آپ کی سیاسی زندگی، آپ کی تجارتی زندگی، آپ کی قومی زندگی، آپ کی بین الاقوامی زندگی، یہ ٹوٹل اسلام کے رنگ برنگی ہوگی. ہو اور اگر آپ ڈفرینشیٹ کرتے رہیں گے، تقسیم کرتے رہیں گے کہ یہ حصہ دین کا اور یہ حصہ بے دینی کا، تو دن دیر نو اینی دین، اور آپ الٹا آپ کو لینے کے دینے پڑتے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ادخلوا فی السلم، داخل ہو جائیے اسلام میں، کافتن مکمل، کافتن مکمل 100%. ولا تتبعوا خطوات، اب 100% آپ کیوں داخل نہیں ہوتے؟ کیوں داخل نہیں ہوتے؟ نماز میں تو آپ امام کے پیچھے کڑے ہو کے اسلام میں داخل ہیں، لیکن نماز سے فارغ ہو کے وہاں پہ داخل نہیں، وہاں داخل نہیں ہے، گھر میں داخل نہیں ہے، اپنے شادی میں داخل نہیں ہے، اپنے ماتم میں داخل نہیں ہے. وہ اپنا آپ جو ماتم کر رہے ہیں وہ اسلام کے طریقے پر نہیں کر رہے ہیں، وہاں آپ فالو کر رہے ہیں کن کو؟ عیسائیوں کو. ہماری خواتین بھی ماتم کے وقت کالے کپڑے پہن کر، کالے کپڑے پہن کر جہاں تعزیت کے لیے جاتے ہیں کالے کپڑے پہن لیتے ہیں اور کالے بوٹ پہن لیتے ہیں. میں نے کہا یہ کہا، یہ عیسائی لوگ پہنتے رہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، دیر از نو اینی سچ کانسیپٹ ان اسلام. یو کین گو ان آرڈینری کلوتھ اینڈ آرڈینری ڈریس، جو آپ کا آرڈینری ڈریس ہے، یو کین گو فار تعزیہ، اور تعزیہ از ٹو پرے فار دا ڈیپارٹڈ ساؤل، اللہم ربنا اغفره وارحمه ولا تعذبه وجل جنة مسواه ومسوانا ومسوا جميع المؤمنين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله. خداوندہ ہمارے جو بھائی یا بہن جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، خداوندہ ان کو مغفرت نصیب فرمائے، ان کے تقصیرات اور گناہوں کو معاف فرمائے، اور میری فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے. دیٹ از تعزیہ بین ٹاٹ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمارے جو خوشی کے موقع ہوتے ہیں وہ بھی دینی کے، اور جو غم کے موقع ہوتے ہیں وہ بھی دینی. بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو وعدہ لیا، تو بہت سارے وعدوں کے ساتھ ساتھ ایک بات ان سے یہ منوائی کہ آپ مجھے اپنے غمی اور شادی دونوں میں شریک کریں گے. غمی اور شادی دونوں میں، وہ مدینہ والے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 300 میل دور مکہ معظمہ میں رہ رہے تھے، مدینہ والوں سے یہ ہاتھ دے رہے تھے. مدینہ والا، اب 300 میل دور انصار شادی کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کارڈ بھجواتے کہ شادی میں اس نے وعدہ لیا ہے کہ شامل کروا دیں، یا ان کا ڈیتھ ہوتا تو 300 میل دور وہ پیغام بھجواتے کہ جنازہ آپ نے پڑھوانا ہے، اور وہ ہفتہ بعد پہنچ جاتے اور مردہ وہاں پڑا رہتا. کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے غمی اور شادی میں شریک، مینس کہ آپ کی غمی اور شادی وہ میرے طریقے پر ہو جو میں بتاتا رہتا ہوں. یہ ہے پیغمبر کی شرکت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی شادی وہ پیغمبر کے طریقے پر ہو، آپ کی غمی وہ بھی پیغمبر کے طریقے پر. تو ہمارے ماتم یہ پیغمبر کے طریقے پر ہوتے ہیں؟ نہیں. ہماری خوشیاں یہ پیغمبر پاک کے طریقے پر ہوتے ہیں؟ نہیں. بس جو مزاج نے چاہا، غمی میں بھی اپنے طریقے اپنائے اور شادی میں بھی اپنے، اینڈ دیٹس کال بدعہ، دیٹس کال بدعہ. اور دیکھیے یہ بدعہ، یہ توہین کے اعتبار سے کفر سے بڑھ کر ہے. وجہ یہ ہے کہ کفر تو ظاہر ہے کہ وہ خلاف اسلام ہے، لیکن جو آپ کر رہے ہیں بدعت، اسے دین کا رنگ بھی دے رہے ہیں. للہ و انا الیہ راجعون، دیئر از نو اینی کانسیپٹ. یس، ویڈنگ ولیمہ از اے سنہ، بٹ دیٹ مسٹ بی ان دا وے بین ٹاٹ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اگر ولیمہ آپ نہ کریں تو وہ خلاف سنت ہے. آپ کا بس چلتا نہیں. اگر چھوٹی بچیاں بٹ دی بالغ میں ناٹ بھی دیئر، بالغین میں ناٹ بھی دیئر. دیٹ واز جواری، لفظ آیا ہے جواری. جواری مین دا گرلز ہو ڈڈ ناٹ اٹینڈ دا ایج آف پیوبرٹی. چھوٹی بچیاں تھی، وہ طبلہ بجا رہی تھی، طلع البدر علینا من سنیت الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ. ادروائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استماع الملاہی حرام والجلوس الیہا فسق والتلذذ بہا کفر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سرود کو سننا حرام ہے، یہی میوزک کو سننا حرام ہے. والجلوس الیہا فسق، ارادتاً اس کو سننے کے لیے بیٹھنا یہ فسق و فجور ہے. والتلذذ بہا کفر، اور اس پر مزے لینا یہ تو کفر ہی ہے. ہاں، قوالی، یہ قوالی کیا خباثت ہے، یہ کیا خباثت ہے. وہ اس دن مجھے ایک آدمی نے مجھے فون کیا، اور اس نے کہا کہ جی یہ قوالی. میں نے کہا یہ قوالی سب سے بڑھ کر کفر ہے، یہ کیا عذاب ہے قوالی. اس نے کہا اس میں تو اللہ اور رسول کی تعریف ہوتی ہے. میں نے کہا تعریف کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو چیزیں بجاتے ہیں وہ تعریف تو اگر میں کروں مسجد میں کر دوں. صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور حسان ابن ثابت ممبر رسول پر بیٹھ کر حضور کی تعریف کیا کرتے تھے. واحسن منک لم ترقت تعینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد قلت. اصل میں ہم دین کو چاہتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، یعنی ہم جو بار بار چڑھتے ہیں تو چاہتے یہ کہ کوئی راستہ نکل جائے، کوئی راستہ نکل جائے. صحیح. اور یہ مودودی صاحب آئے تھے ایک بار پشاور, پشاور تو پشاور میں اس سے پوچھ لیا گیا, پوچھ لیا گیا ایک مسئلہ اس قسم کا, تو اس نے کہا یہ حرام ہے, یہ حرام. تو دو سال بعد وہ پھر پشاور آئے تھے تو پھر وہی مسئلہ پوچھ لیا گیا, تو اس نے کہا کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ بھول چکا ہوگا یا ابھی اس کے پاس کوئی نئی وحی آئی ہوگی, اس نے کہا محمد کے دین میں حکم پھر وہی ہے جو دو سال پہلے میں کہہ چکا. صحیح. اب یہاں پہ لوگ یعنی جو بھی مولوی آتا ہے, بھائی یہ سپر مارکیٹ کا جو گوشت ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے, اور جو ڈاؤن پیمنٹ پہ ہم گھر خریدتے ہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے, بار بار وہی سوال. صحیح ہے. اب بھائی اس کے جواز کا فتویٰ آپ کو کمی نہیں ملے گا, اگر کوئی ملے فتویٰ دیٹ از ناٹ اے فتویٰ ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سننا. ہاں, وی ڈو ناٹ اپروو دیٹ کائنڈ آف فتویٰ بیکاز دے ہیو نو اینی اتھینٹک اتھارٹی ٹو گیو فتویٰ. ہم میں خبیث قسم کے الفاظ اور کلمات نہ ہو, یعنی مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک گھر میں آئے, انصار کے تو چھوٹی بچیاں وہ بیٹھی ہوئی تھی اور ولیمہ کا پروگرام تھا, تو وہ کچھ گا رہی تھی جو عربوں کے کچھ اپنے گانے تھے. پیغمبر کو دیکھ کر انہوں نے کہہ دیا وفینا نبی یعلم ما فی غدی, اللہ نے ہمیں ایک ایسے نبی سے نوازا ہے جو صبح کی اطلاع ہمیں دے دیتا ہے کہ صبح میں کیا ہوگا. جب ان بچیوں نے یہ بات کی تو حضور علیہ السلام اس طرح جا رہے تھے تو مڑ کے ان کے پاس گئے, اس نے کہا کہ لا اعلم ما فی الغد, مجھے یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء, اگر مجھے صبح کا پتہ ہوتا تو صبح کی آنے والی مصیبت کی تدارک میں آج اسے کر دیتا, پھر احد کے میدان میں میرے دانت شہید نہ ہوتے. اس لیے کہ مجھے پانچ منٹ بعد آنے والی بات کی اطلاع نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اطلاع نہ دے. صحیح. کسے پرسید از گم کردہ فرزین, کہ اے روشن گوہر پیر خیرت مند, ز مصرش بوئے پیرا ہنشمی دی, چرا در چاہے کہ نوانش نہ دی, بگفتہ حال من برق جہانس, دمے پیدا و دیگر دم نہانس, گہے بر تارے میں اعلیٰ نشینیم, گہے بر پشت پائے خود نبی نے. کسی نے پوچھ لیا کہ عجیب ماجرا ہے, یہاں ایک میل میں کنان کے کنویں میں وہ کئی دن پڑے ہوئے تھے آپ کا بیٹا, آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی, اور مصر سے کوسوں دور سے آپ کے بچے قمیص اٹھا کر لا رہے ہیں تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے دیگر ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ انی لاجد ریح یوسف, مجھے تو یوسف کی بو محسوس ہو رہی ہے, لولا ان تفن. عجیب بات ہے, یہاں ایک میل میں پتہ نہیں تھا, وہاں سینکڑوں میل دور سے آپ کو احساس ہو رہا ہے. تو اس نے کہہ دیا کہ بے گفتہ حال من برق جہانس, یہ جو نبی ہوتا ہے اس کی حیثیت ہی آسمان کی برق جیسی ہوتی ہے, وہ نہیں کھڑکتی جو بجلی, گہے بر تارے میں اعلیٰ نشیم ہے, گہے بر پشت. اس نے کہا کہ رات کی تاریکی میں بجلی کڑکے آدمی کو دور تک نظر آ جاتا ہے, بجلی بند ہو جائے تو آدمی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. اس نے کہا وہی کی بجلی کڑکتی ہے تو ہمیں مصر سے بو محسوس ہو جاتی ہے, وہی بند ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ بٹن آف کر دیتے ہیں کہ نان کے کنویں میں پتہ نہیں ہوتا کہاں ہے وہ. صحیح. اور اس نے کہا کنواں تو دور ہے, یہ جو میرا سرفیس ہے پاؤں کا اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کیا کچھ. تو نیچے دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, ادخلوا فی السلم کافہ, داخل ہو جائے اسلام میں کل کے کل, کافہ کا معنی کل کے کل, آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, آپ کیوں آدھے تیتر آدھے بٹیر بنتے ہیں؟ اس لیے کہ شیطان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. ولا تتبعوا, اور اتباع نہ کیجئے, خطوات الشیطان, فٹ سٹپس اور فٹ سائنس شیطان کے, ان کی اتباع نہ کیجئے, انہو لکم عدو مبین, یہ شیطان آپ کے لیے ظاہر باہر دشمن ہے. یعنی ایسا بھی نہیں کہ وہ دشمنی میں منافقت کرتا ہے, اس نے تو برملا کے دیا تھا کہ لاحتنکن, ان کے ناک میں کھڑا ڈالتا رہوں گا, لاحتنکن ذریتہ, اس نے کہا کہ آدم کی اولاد کے ناک میں پیچھے آ رہا ہے, لاحتنکن, احتناک کا معنی ہے ناک میں کھڑا ڈالنا. اللہ کریم سے کہہ دیا کہ اچھا اس آدم کو سجدہ نہ کرنے کے حوالے سے آپ نے مجھے جنت سے نکال دیا, کتنا خبیث ہے. دیکھیے کنٹمپٹ آپ کورٹ کر رہا ہے, اور کس کورٹ کا, نہ امریکہ کا ہے نہ پاکستان کا, اللہ کے کورٹ کا, کہ اس کے حوالے سے مجھے باہر نکال دیا, اس کے اولاد کے ناک میں کھڑا ڈال کر اپنا پیروکار بناؤں گا. تو اللہ کریم نے فرمایا طریقے واردات کیا ہوگا, اس نے کہا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے تمام حربے آزماؤں گا. والا تجد اکثر شاکرین, میجارٹی ول فالو می ناٹ یو, میجارٹی آف ہز چلڈرن ول فالو می ناٹ یو. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہو لکم عدو مبین, یہ آپ کے لیے ظاہر باہر دشمن ہے. فَإِن ظَلَلْتُم مِن بَعْدِ مَا جَاتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ, اگر آپ پسل گئے بعد اس کے کہ آ گیا ہے آپ کے پاس البیناتُ, واضح احکام, فَعْلَمُوا, تو پھر جان لیجئے, ان اللہ کے اللہ تعالیٰ عزیزن, وہ قوت والا ہے, حکیم اور دانش والا ہے. تو اللہ کریم نے وارننگ دے دی کہ اگر ان کلیئر کٹ احکام کے بعد بھی اگر آپ پسل جاتے ہیں یا اپنے کو پسلاتے ہیں, کبھی ہم پسلتے ہیں اور کبھی خود کو پسلاتے ہیں, اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر جان لیجئے کہ میں کوئی کمزور نہیں, میں تمام چیزوں کی حکمتوں کو جانتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی صحابہ اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خیر الحافظ. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے یہ مسئلہ گزر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو ایسے انداز سے کرتے ہیں کہ آپ کو بھی تعجب میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ اگر ان کا بس چلے تو وہ معاشرے اور کمیونٹی میں بہت بڑا فساد پیدا کرنے کے درپے ہوتے ہیں، اور اگر انہیں کہا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں بس چلنے کے بعد، جب ان کا بس چلے اور فساد پیدا کرنا چاہے اور انہیں کہا جائے کہ خدا کا خوف کریں، تو اسے ایگو اور وہ جو ہوتا ہے ضد اور اناڑی پن اور انانیت، وہ باعث کر دیتی ہے، وہ اڑ جاتا ہے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے سب کچھ کو قربان کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر دلی رحم کرنے والا ہے۔ اب یہود میں سے کچھ لوگ تھے جو ایمان تو لا چکے تھے، جس طرح عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کچھ اور لوگ ایمان تو لا چکے تھے، لیکن چونکہ یہودیت سے نکل کے آئے تھے تو کچھ چیزیں یہودیت والی انہی کے ذہن میں ابھی تک رچی بسی تھی، مثلا تعظیم السبت، سیٹرڈے کی تعظیم اور اس کی اہمیت وہ ان کے دلوں میں تھی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ سیٹرڈے کو میں نے جمعہ سے تبدیل کر دیا ہے، ابھی آپ نے جب اسلام میں داخل ہونا ہے تو 100% اسلام کو فالو کرنا ہے، باقی چیزوں کو آپ نے ذہن سے نکالنا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ بدعات کے راستے کو مسدود کر رہا ہے کہ دین میں بدعات کو شامل نہ کیجئے، یہاں سے کوئی چیز پک کر کے، وہاں سے کوئی چیز پک کر کے، وہاں سے کوئی چیز پک کر کے اسے نتی کر دیں تو یا تو دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جائیے، فصل میں اور فصل میں، اور دونوں متواتر قرات ہیں۔ اگر کسی قاری نے اور امام صاحب نے نماز میں فصل میں پڑھ لیا، نماز ہو گئی، فصل میں پڑھ لیا، نماز ہو گیا، فصل میں اور فصل میں، اور میں نے کہہ دیا تھا کہ دونوں کا معنی ہوتا ہے سلامتی اور صلح جوئی، سلم اور سلم کا معنی ہوتا ہے سلامتی اور صلح جوئی، اسلام کو اسی لفظ سے ڈیرائیو کر دیا گیا ہے، ایکچوئل لفظ ہے سلم اور سلم، اور اسلام کو اسی سے ڈیرائیو کر دیا گیا ہے۔ ہم اسلام، یہ جو وزن اسلام ہے، یہ آپ ساؤنڈ کو دیکھیں، اسلام، اس کا وزن عربی گرامر کے لحاظ سے ہے افعال، اس کا وزن عربی گرامر کے لحاظ سے ہے افعال، دیکھیے اسلام، افعال، ایمان، اکرام، اس کا جو میزان ہے، میزان اس کے لیے ہے افعال، لہذا اس کو باب افعال کہتے ہیں۔ اب آپ نے سلم اور سلم کو باب افعال میں آپ لے چلے اور اسلام بنا دیا، اب اسلام اور باب افعال کا مفہوم کیا ہوتا ہے، باب افعال کا مفہوم اس کی خصوصیتیں کیا ہوتی ہیں؟ تو باب افعال کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اسی چیز کو اپنے لیے حاصل کرنا یا کسی دوسرے کو پرووائڈ کرنا۔ تو اسلام کا معنی ہے ٹو اویل سلم اینڈ صلح جوئی اینڈ امن فار یور سیلف اینڈ ٹو پرووائڈ اٹ ٹو ادرز، یہ اسلام کا لفظی معنی ہے، بالکل یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ جب آپ نے سلم کو اسلام میں کنورٹ کر دیا تو باب افعال کی ایک خصوصیت جو علماء عربیت نے لکھی ہے کہ ٹو اویل دا ایکچوئل تھنگ فار یور سیلف اور ٹو پرووائڈ اٹ ٹو ادر، تو اسلام کا معنی یہ ہے کہ آپ صلح اور سلامتی کسی اور کو بھی دے دیں اور اپنے لیے بھی، بٹ ناٹ آن دی کاسٹ آف اسلام، کیونکہ ہم جب یہ چیز، یہ ڈیفینیشن کر جاتے ہیں تو پھر وہاں دین ہی پر کمپرومائز کر دیتے ہیں، تو اگر آپ دین ہی کو نفی کر دیں تو اسلام رہتا نہیں، تو ناٹ آن دی کاسٹ آف دین۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جائیے، فصل میں، اسلام کے اندر، صلح جوئی اور صلح جوئی اور امن کے اندر، سلم، صلح جوئی اور امن، اس کا لفظی معنی ہے، جبکہ استعمال یہاں اس کا ہوا ہے دین کے معنی میں، دین اسلام کے معنی میں۔ او ایمان والو، داخل ہو جائیے اسلام میں، کافتن، سب کے سب، ٹوٹلی 100%، فلا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تابعداری نہ کیجئے شیطان کے فٹ سٹپس کی اور فٹ پرنٹ کی، اس کے قدموں کی اور اس کے نشانات قدم کی تابعداری نہ کیجئے۔ تو اسلام کے ساتھ کسی دوسرے مذہب کے کسی اچھے کام کو بھی نتی کروانا، یہ بدعات کو آپ نتی کرواتے ہیں، جبکہ اس کے بدل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بہترین چیز دے دی ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور آپ تابعداری نہ کیجئے شیطان کے قدموں اور اس کے قدموں کے سائن کی، انہو، یہ شیطان لکم، آپ لوگوں کے لیے، عدو، دشمن ہے، مبین، ظاہر، کلم کلا دشمن ہے، یعنی اس کی دشمنی وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں، کیونکہ اس نے تو اللہ کی عدالت میں وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کر دیا، کنٹمپٹ آف، قال رب فبما اغویتنی، انداز دیکھیے اس بدبخت کا، کہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ رب فبما اغویتنی، میرے رب فبما اغویتنی، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے اغوا کروایا، اللہ سے کہہ رہا ہے فبما اغویتنی، اغویتمین آپ نے اغوا کروایا، نہیں مجھے، فبما اغویتنی جس چیز کے حوالے سے آپ نے مجھے اغوا کروایا، جس چیز کے حوالے سے آپ نے مجھے اغوا، اغوا کا معنی ہے لغوی بگانا، بگا کے لے جانا، تو جس چیز کے اساس پر آپ نے مجھے کک آؤٹ کر دیا، اور وہ چیز کیا تھی؟ آدم کی عظمت، کیا تھی؟ آدم کی عظمت. فبما کے لفظ سے شیطان بدبخت نے آدم کو منشن کر دیا اور فرمایا کہ لأحتنکن ذریته، میں بھی آپ کی ذات کی قسم کھا رہا ہوں کہ ان کے اولاد کے ناک میں نکیل نہ ڈالوں تو پھر بات ہی نہیں ہوئی. احتناک، احتناک کا معنی ہے ناک کے اندر کھڑا ڈالنا، کہ میں ان کے ناک میں کھڑا ڈال دیتا ہوں. سرکش سے سرکش جانور، چاہے ہاتھی ہی کیوں نہ ہو یا شیر ہی کیوں نہ ہو، اس کے ناک میں کھڑا ڈالے تو جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ ریچھ، ریچھ ہم اسے اپنی زبان میں کہتے ہیں میلو. اچھا آپ کے سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ ریچھ. اچھا اچھا، تو یہ جو ریج ہے آپ نے دیکھا ہوگا، وہ سرکس لگاتے ہیں پاکستان میں میلوں کے اندر، تو اس کے ناک میں کڑا ڈال دیتے ہیں اور اس کے دھاگے کو یا رسی کو اس طرح وہ پکڑ لیتے ہیں اور کھینچ لیتے ہیں، اور وہاں جو اس کے ساتھ لاٹھی ہوتی ہے تو اس لاٹھی سے اس رسی کو مارتے رہتے ہیں، تو اسے تو تکلیف ہوتی رہتی ہے، صحیح ہے، تکلیف ہوتی رہتی ہے، تو وہ دو پاؤں اونچا کر کے اس طرح درد کی وجہ سے اور تکلیف کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اسے سدایا ہے، وہ ناچتا رہتا ہے. یہ ناک والا کڑا جو ہے یہ ایسی مصیبت ہے کہ مضبوط قسم کے جانور کو بھی کنٹرول کر دیتا ہے. تو شیطان نے بھی لأحتنکن، احتناک کا لغوی معنی ہے ناک میں کھڑا ڈالنا. انہو لکم عدو مبین، یہ شیطان آپ لوگوں کے لیے عدو دشمن ہے، مبین ظاہر، کلم کلا دشمن. فَإِن زَلَلْتُم مِن بَعْدِ مَا جَاتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَإِن سو، فا کا معنی ہے سو، یا پس، اردو میں ہے پس، انگریزی میں ہے سو. فَإِن زَلَلْتُم، اور ان کو ہم کہتے ہیں شرطیہ، فائن زلل تم، جس کا معنی ہوتا ہے اردو میں اگر اور انگریزی میں اف، فائن زلل تم، اگر آپ زلل تم پسل گئے، زللا یا زللو، زلت کا لغوی معنی ہے پاؤں کا پسل جانا، زللا کا لغوی معنی ہے پاؤں کا پسل. فائن زلل تم، اگر آپ لوگ پسل گئے، من بعد ما جاتکم البینات، من بعد ما، بعد اس کے، جاتکم کے آ گئے آپ کے پاس، البینات کل احکام، البینات کل احکام، البینات کل احکام اللہ تعالیٰ کے، اور آپ کل احکام کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کو پک کر دیتے ہیں، یہ آپ کا پسل جانا ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر آپ پسل گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ آ گیا ہے آپ لوگ کے پاس کل احکام، فَعْلَمُوا، تو سمجھ لیجئے، فَعْلَمُوا، سمجھ لیجئے اور جان لیجئے، اَنَّ اللَّهَ، کے تحقیق اللہ تعالیٰ، عزیزٌ، وہ غلبے والا ہے، حکیمٌ، اور دانش والا ہے. تو عزیزٌ، جب کوئی آدمی آپ سے یہ کہہ دے کہ میرے ہاتھ میں قوت ہے، تو مینس کہ میں آپ سے نبٹ سکتا ہوں، مینس کہ میں آپ سے نبٹ سکتا ہوں. اور حکیم، پیچھے رائٹ اوے کہہ دیا کہ حکیم، میں سکل بھی رکھتا ہوں یا وزڈم بھی رکھتا ہوں یا دانش مندی بھی رکھتا ہوں، مینس کہ جہاں میں جس کسی کو سزا دیتا ہوں تو وہاں دانش کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اسے سزا دے دی جائے. اگر آپ وہاں اسپیئر کرتے جائیں تو مصیبت پیدا کرتے جائیں گے، صحیح ہے. کل احکام، ہاں نہیں، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر آپ پسل گئے بعد اس کے کہ آ گئے آپ کے پاس، البینات کل احکام، فَعْلَمُوا، جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ عزیزٌ، وہ غلبے والا ہے، حکیمٌ، اور حکمت والا ہے. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ. اب یہ تھریٹ ہے اور وارننگ ہے اللہ کی طرف سے. ایک تو فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ کے لفظ سے وارننگ دے دی، اور اب ذرا اس کو ترقی دے دی، اس وارننگ کو ترقی دے دی کہ اچھا، پیغمبر جو کل احکام لے آئے ہیں آپ نہیں فالو کر رہے، نہیں فالو کر رہیں گے تو آپ کس چیز کا انتظار کریں گے؟ اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب آئے، اللہ کے فرشتے آپ کو تپڑ مارنے پہنچ جائیں اور فیصلہ ہو جائے آپ کا کام کا، آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام وقضي الامر. هل اسے کہتے ہیں ہم حرف استفہام، ایکچولی اٹ ہیز بین لیٹ ڈاؤن بائی دی عربین پیپل فار interrogation or questioning, interrogation or questioning. حل، حل صحیح ہے، اسے ہم حرف استفہام، لیکن یہ استعمال ہوتا ہے لغت عربی میں نفی کے معنی میں بھی، تو یہاں نفی کے معنی میں استعمال ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، یہ لوگ هل ينظرون، نہیں دیکھتے، نظر ينظرو، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے دیکھنا اور دوسرا معنی ہے انتظار کرنا. هل ينظرون، یہ نہیں دیکھتے، تو وہ معنی مناسب نہیں. جس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کر دیا ہے تو اس کا دوسرا معنی مراد ہے. احل ينظرون، یہ انتظار نہیں کرتے، اللہ ان، یہ انتظار نہیں کرتے مگر اس چیز کی، دیکھیے آپ اسے کہتے ہیں دلالت حال المتکلم، جورسپروڈنس کے حوالے سے اسے ہم کہتے ہیں دلالت حال المتکلم، کہ اس کا ٹون کیسے تھا جب وہ بات کر رہے تھے، تو اس کا دیکھیے دو ہی لفظ اردو میں کیا ہے، کیا لفظ ہے کیا ہے، تو یہ کیا ہے، یو آر کوسچننگ سم ون اباؤٹ سم تھنگ، صحیح کیا ہے، امیزنگ اسٹانشنگ پوزیشن، صحیح. اب یہ ٹون سے وہ معنی تبدیل ہو جاتا ہے. تو دیکھیے اہل ینظرون، یہ انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کی، سمجھ آ گئی، اہل ینظرون یہ انتظار نہیں کرتے الا ان مگر اس بات کی، یاتیہم اللہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ تعالی، اللہ خود آ کر ان کو تپڑ مار دے، والملائکۃ اللہ کے فرشتے آؤ، فی ظلل من الغمام الا ان مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ تعالی، فی ظلل من الغمام، ظلل یہ جمع ہے ذلتن کا، اور ذلہ کا معنی ہوتا ہے جو ہم دروازے کے اوپر شیڈ ڈال دیتے ہیں، چھوٹا سا شیڈ ڈال دیتے ہیں تاکہ سورج اور بارش سے، اس کو ذلہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ذلہ. اور یہاں یہ ذلہ جو بادل کے ٹکڑے نہیں ہوتے آسمان میں، بادل کے ٹکڑے، تو اسی معنی میں مستعمل ہے. حل ينظرون آئی انتظار نہیں کرتے الا ان مگر اس بات کی، یاد یوم اللہ کہ آ جائیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ، فی ظلل من الغمام بادل کے ٹکڑوں میں، والملائکۃ اور ملائکے بھی آ جائیں ان کے پاس، وقضی الامر. اب یہ فی ظلل من الغمام، فی ظلل من، یہ ان کا ایک کنسپٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار آتا رہتا ہے، بادل کے ٹکڑوں میں آتا رہتا ہے، تو اکارڈنگ ٹو دیئر اون کنسپٹ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح ایکسپریس کر دیا کہ اچھا آپ انتظار نہیں کرتے، بس اس بات کی انتظار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بادل کے ٹکڑوں میں نازل ہو کر آپ کے پاس پہنچ جائے. حل ينظرون یہ انتظار نہیں کرتے الا ان مگر اس بات کی، یاتی یوم اللہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ تعالیٰ، فی ظلل من الغمام بادل کے ٹکڑوں میں، والملائکۃ اور عذاب کے فرشتے آ جائیں. الملائکہ اس میں جو الف لام ہے، ملائکہ لفظ سے آگے الف لام، اسے کہتے ہیں ہم الف لام عادی، اسے کیا کہتے ہیں، الف لام عادی، معروف قسم کے ملائکے جو عذاب کے حوالے سے مشہور ہیں. والملائکہ تو اور آ جائیں ان کے پاس معروف قسم کے فرشتے جو عذاب کے حوالے سے مشہور ہیں. وقضی الامر اور فیصلہ ہو جائے ان کے کام کا، ان کا کام ہو جائے، ان کے کام کا فیصلہ ہو جائے. وقضی الامر اور فیصلہ ہو جائے ان کے امر کا، ان کے کام کا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ تعالیٰ کو ریٹرن کیے جاتے ہیں الامور، سارے افیئر، سارے معاملات اللہ کو ریٹرن کیے جاتے ہیں. ترجع لفظ کا معنی تو ہے ریٹرن کرنا، لیکن یہ مستعمل ہے معنی تفویض میں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سارے معاملات اللہ کو تفویض کیے جاتے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سارے معاملات اللہ، یعنی مرجع سارے کاموں کا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کو تُرْجَعُ الْأُمُورُ ریٹرن کیے جاتے ہیں الامور سارے معاملات. سل بنی اسرائیل کم آتینا من آیت بینا ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاتو فإن اللہ شدید العقاب. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ذرا ہسٹری کو ایکسپلائٹ کریں، ان سے کہہ دیں یہ لوگ جو آپ سے بات کر رہے ہیں، تو ان سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتنے کلیئر کٹ احکام اور سائنز اور نشانات دیے تھے، اور جب وہ نہ مان چکے تو نتیجہ کیا ہوا، وہ آپ کو الٹیمیٹلی بتا دیں گے نتیجہ کیا ہوا، ہماری ڈسٹرکشن ہو گئی، ہم ذلیل و خوار ہو گئے. تو ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرا جو طریقہ ہے فرام دی ویری بگننگ، اسے میں تو نہ تحویل ہوتا ہے اور تبدیل ہوتا ہے، تبدیل کا معنی کہ وہ چینج ہو جائے، اور تحویل کا معنی کہ وہ ڈائیورٹ ہو جائے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میری سنت میں نہ ڈائیورشن ہے اور نہ چینج کا تصور ہے، وہ کام آپ لوگ کریں گے تو عذاب وہی آئے گی. سل بنی اسرائیل، سل اسے کہتے ہیں صیغہ امر، یہ سوال سے صیغہ امر ہے. سل بنی اسرائیل پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتے نام مل آیت بینت کے کتنے دیے تھے ہم نے، کم آتے نام مل آیت بینت کے کتنے دیے تھے ہم نے ان کو، مل آیت بینت کلیئر کٹ نشانیاں، مل آیت بینت کلیئر کٹ احکام، مل آیت بینت ایک تیسرا ترجمہ بھی ہے اس کا، مل آیت بینت کتنے دیے تھے ہم نے انہیں بڑے بڑے عذاب اور ٹورمنٹس، من آیت کلیئر کٹ عذاب ہم نے دے دیے تھے. تو آیا میں نے کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم کے کانٹیکسٹ میں آپ کو لفظ آیا بہت سارے معنوں میں مستعمل، لیکن آپ کانٹیکسٹ میں بتائیں گے اور کانٹیکسٹ سے آپ پک کریں گے کہ یہاں کون سے معنی میں مستعمل ہے. تو تین معنی ہو سکتے ہیں یہاں. سل بنی اسرائیل پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، کماتے نام کہ کتنے دیے تھے ہم نے ان کو، من آیت بینت کلیئر کٹ نشانیاں ہدایت کی، من آیت بینت کلیئر کٹ احکام دین کی، من آیت بینت اور واضح اور بڑے قسم کے میجر قسم کے ٹورمنٹس جب وہ وائلیٹ کر گئے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اسے کہتے ہیں جنرل پرنسپل. اسے کہتے ہیں عمومی قاعدہ, جنرل پرنسپل. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ, یہ مسئلہ خاص نہیں تھا بنی اسرائیل کے ساتھ, یہ مسئلہ خاص نہیں تھا. کلیئر کٹ سائن اللہ کی نعمت ہے, کلیئر کٹ حکم اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ کریم اب جنرل پرنسپل دیا کرتا ہے کہ جو بھی اللہ کی نعمت کو تبدیل کرے گا تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. تو اسے کہتے ہیں جنرل پرنسپل. اب اس کو ہیڈنگ دے دے جنرل پرنسپل. وَمَن يُبَدِّلْ, اور جو بھی تبدیل کرے گا نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو, مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ, بعد اس کے کہ آ گیا ہے اس کے پاس, فَإِنَّ اللہ, تحقیق اللہ تعالیٰ, شدید العقاب, سخت عذاب دینے والے ہیں. ایک بار پھر سل بنی اسرائیل, سوال کیجئے, پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے. 211 سل بنی اسرائیل, پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے, کما تے نام کے کتنے دیے تھے ہم نے ان کو, من آیت بینت, کلیئر کٹ سائنس اور کلیئر کٹ احکام. وَمَن يُبَدِّلْ نعمت اللہ, اور جو تبدیل کرے گا نعمت اللہ تعالیٰ کی, تبدیلی کا تصور کیا ہے تو آپ وہاں لکھ سکتے ہیں فلم یعمل بہا, حکم پر عمل نہیں کیا. تب نعمت کی تبدیلی یہ ہے کہ حکم پہ عمل نہیں کیا, سائن سے کوئی ہدایت نہیں لی, نشانی سے کوئی ہدایت نہیں لی. وَمَن يُبَدِّلْ, اور جو تبدیل کرے گا نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو, مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ, بعد اس کے کہ آ گئی ہے وہ نعمت اس کے پاس, فَإِنَّ اللَّهَ, تحقیق اللہ تعالیٰ, شدید العقاب, سخت عذاب دینے والے ہیں. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. اب آگے والے چیز سے کہ وَمَن يُبَدِّلْ نعمت اللہ, اسی سے ایک آئیڈیا ذہن میں آ گیا کہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دے دی, بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دے دی ہیں. تو کفار نے کہا عجیب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, خدا کے بندے بھوکے مر رہے ہیں اور اللہ نے نعمتیں دی ہیں. دیکھیں کفار نے کہہ دیا اللہ, وہ بھوکے مر رہے ہیں, بلال بھوکا مر رہا ہے, صہیب رومی بھوکا مر رہا ہے, خباب بن الارض بھوکا مر رہا ہے, کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں, اور کہتے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں یا بڑی نعمتیں دی ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اصل میں ان لوگوں کے ذہن میں نعمت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کوئی اور ہے. کبھی کبھار مجھے کوئی کہتا ہے کہ یہ امریکہ والے بد اخلاق ہے, تو میں نے کہا نہیں یہ بد اخلاق نہیں. تو ایک آدمی نے کہہ دیا کہ کیوں بد اخلاق نہیں, میں نے کہا کہ فرسٹ آف آل یو مسٹ آسک دیم واٹ از اخلاق ان یور ڈکشنری. بد اخلاقی تو اس چیز کا نام ہے کہ جس چیز کو آدمی اخلاق سمجھے اور اس کی مخالفت کرے, تو دیٹس کال بد اخلاقی. تو جس چیز کو اخلاق سمجھے تو اس کی مخالفت کرتا ہے, بد اخلاقی پہ آپ انہیں متصف نہیں کر سکتے. ننگا پھرنا اور یہ جو گن بلا کرتے ہیں یہ ان کے نزدیک اخلاق کے دائرے میں داخل نہیں, تو بد اخلاق ہے نہیں. وہ ہمارے ڈکشنری کے حوالے سے بد اخلاق ہیں, ان کے ڈکشنری میں وہ تصور نہیں ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, زُيِّنَ لِلَّذِينَ, خوبصورت بنا دیا گیا ہے. زُيِّنَ یہ ماضی کا صیغہ ہے اور پیسے وائز ہے, ماضی کا صیغہ پیسے وائز, خوبصورت بنا دیا گیا ہے. زُيِّنَ خوبصورت بنا دی, زینت ایک لفظ ہے ہمارے اردو میں مستعمل ہے عربی سے ہو کے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ, خوبصورت بنا دیا گیا ہے, لِلَّذِينَ, ان لوگوں کے لیے, کفروا, جو انکار کر چکے ہیں. کون سی چیز خوبصورت بنا دی گئی ہے؟ الحیات الدنیا, یہ دنیا والی زندگی, الحیات الدنیا, یہ دنیا والی زندگی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, مسخرے کرتے ہیں, جوک کرتے ہیں, مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, مومنوں کے ساتھ. عجیب نعمتیں آپ کو مل گئی ہیں, عجیب نعمتیں آپ کو. لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مَلَكٌ, دوسرے آیت میں ہے, فَيَكُونَ مَعَهُمْ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ. اگر آپ کے پیغمبر اللہ کے پیغمبر ہوتے اور اللہ کی نعمتوں کے مستحق وہ اور آپ لوگ ہوتے تو او یلقا الیہ کنزن, وہ بڑے خزانے کا مالک کیوں نہیں؟ او تکون لہ جنت یاکل منہا, اور اس کے پاس باغات کیوں نہیں؟ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا, انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھیے آپ کو بہکایا گیا ہے, آپ کے ذہن میں جو باتیں ڈالی گئی ہیں وہ خود بھی بہکا ہوا ہے, آپ کو بھی بہکایا ہوا ہے کہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں, سب سے بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے. تو انہوں نے کہا کہ قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا, وہ خود بھی معوف الدماغ ہے اور آپ کو بھی معوف الدماغ بنا دیا ہے, اس کی خود اپنی ذہن بھی کام نہیں کرتی اور آپ کو بھی بے ذہن بنا دیا ہے. تو وہ یسخرون من الذین, یہ ان کے مسخرے کا انداز تھا. زُيِّنَ لِلَّذِينَ, خوبصورت بنا دیا گیا ہے کفار کے لیے, الحیات الدنیا, الحیات الدنیا, یہ دنیا والی زندگی, الحیات الدنیا. اور دیکھیے الحیات الدنیا لغت عربی میں دو قسم کے کئی سارے مرکبات ہیں لیکن دو زیادہ مشہور ہیں کلام کے اعتبار سے, کلام کے اعتبار سے. ایک کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی اور دوسرے کو کہتے ہیں مرکب اضافی. مرکب اضافی مینس, دیکھیے قلم, دیکھیے نا, قلم ذیشان, ذیشان کی قلم, دی پین آف ذیشان, دی پن پن آپ ذیشان، اسے کہتے ہیں مرکب ذاتی، یو آر اٹریبیوٹنگ سم تھنگ ٹو ذیشان، صحیح ہے. اور دوسرا کہتے ہیں قلم ذیشان، اب ذیشان کے کا مفہوم کیا ہے، بڑے شان والا قلم ذیشان، اسے ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی، کہ قلم جو شان والا قلم ہے، قلم جو اب یہ یہاں الحیات الدنیا، یہ مرکب توصیفی ہے، یہ ہے یہ صفت کے ساتھ، یہ مرکب توصیفی ہے. تو مرکب توصیفی کے حوالے سے اس کا معنی کیا ہوگا، زین للذین، خوبصورت بنا دیا گیا ہے للذین، کفرو کفار کے لیے، الحیات الدنیا. اب یہ لفظ دنیا جو ہے، لفظ دنیا، لفظ دنیا، یہ دو الفاظ سے ڈیرائیوڈ ہے، ایک دنو دال نون واو، اور دوسرا دناعت دال نون الف، اس کے بعد حمزہ الف، اور پھر وہ گول والی تا، دناعت. جو دنو لفظ ہے اس کا معنی ہے قرب، کیا قرب، تو الحیات الدنیا کا معنی ہے قریب گزرنے والی زندگی، جو 60 سال میں گزر جاتی ہے زیادہ سے زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میرے امت کے ایوریج عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوں گے، کیونکہ 70 کے بعد جو آدمی زندہ رہتا ہے وہ زندگی کیا زندگی ہوتی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، یا 60 70 کے درمیان یہ جو عمر ہے، یہ ایوریج عمر میری امت کی ہوگی. تو موسٹ آف دا پیپل دیٹ آئی آفٹر 60 بٹوین بیفور 70، صحیح، جو 70 بہت کم ہی لوگ ایسے تھے کہ انہیں حواس ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت کے عالم پہ یہ بات نہیں آتی. آپ جائیں پاکستان میں دیکھیں قرآن سنت کے علماء 100 ایئر میں وہ اب بھی بخاری پڑھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن مولانا شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ 104 سال کی عمر میں وفات پا گئے، اور جس دن وفات پا رہے تھے تو اسی دن بھی اس نے 4 گھنٹے تفسیر پڑھائی تھی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت کا یہ کرشمہ ہے کہ وہ اپنے حامل کے ذہن کو خراب ہونے سے بچا دیتا ہے، صحیح. تو اب نیچے دیکھیے الحیات الدنیا، دنو سے اگر یہ دنیا لفظ ڈیرائیوڈ ہے، دنو سے گرامیٹیکلی دنو سے، تو پھر اس کا معنی ہے الحیات الدنیا، وہ زندگی جو جلد گزرنے والی ہے، صفت ہے اس حیات کی، وہ زندگی جو جلد گزرنے والی ہے. اور اگر دناعت سے ماخوذ ہے تو الحیات الدنیا وہ زندگی جو دناعت اور خساست کی حامل ہے، خساست والی صفت ہے اس میں، کیونکہ جو لوگ دنیا میں بہک جاتے ہیں تو خسیس بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ خساست کا معنی ہے ذلت، ذلیل ہونا. الحیات الدنیا کہ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، کفار کے لیے ذلیل زندگی خوبصورت بنا دی گئی ہے، یا جلد گزرنے والی، تو دونوں ترجمے آپ لکھیں. ہاں ہاں، زین للذین کفروا الحیات الدنیا، خوبصورت بنا دی گئی ہے کفار کے لیے الحیات الدنیا، یہ جلد گزرنے والی زندگی، الحیات الدنیا یہ زلالت والی زندگی. ویسخرون من الذین آمنوا، وہ مسخرے کرتے رہتے ہیں مومنوں کے ساتھ. والذین اتقوا فوقهم، لیکن وہ لوگ، اتقوا جو تقوا اختیار کر دیتے ہیں، والذین اتقوا وہ لوگ جو اپنے آپ کو بچا دیتے ہیں خساست سے، فوقهم وہ ان کے اوپر ہوں گے، یوم القیامت قیامت کے دن، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے ان کو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے. تو ایک لفظ آپ قرآن کریم میں ایک لفظ آئے گا مشیت، یشا یشا یشا یشا یشا، شا اس کا ماضی ہے اور یشا اس کی مضارع ہے، مشیت اس کا مصدر ہے، مشیت اس کا مصدر ہے. علم کلام کا ایک اہم مسئلہ آپ ذہن میں یاد رکھیے کہ مشیت اور مرضی یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے مشیت اور ایک ہوتا ہے مرضی، صحیح ہے. تو مشیت اور مرضی یہ دونوں علیحدہ چیزیں، سم ٹائم مشیت کا معنی مرضی ہوتا ہے، پسندیدگی کا ہوتا ہے، سم ٹائم وہاں مرضی اور پسندیدگی شامل نہیں ہوتی، وہاں مرضی اور پسندیدگی شامل نہیں ہوتی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ